Na, hát itt akkor sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk mindenkit, ismételtem. Kvázi jubilálunk. Gyakorlatilag is. Igen, hát nyilván nem. Századiknál meg ezrediknél, bár remélem, hogy az is be fog következni, de már a második tízest döngetjük ezerre. Hetek kérdése. Úgyhogy ez egy tök jó dolog. Van egy-két változás, meg lesz egy-két változás. Az egyik az, hogy mint látjátok, mondtok, hogy a 20. adásra lesz már egyen van egy uniformisunk. Úgyhogy ezzel talán tudjuk valamennyire kép mutatni azt, hogy mennyire gondoljuk komolyan ezt az egészet. Nem volt rá. Ide vagy a Patreon pénz. Mi? Igen, igen. Az összes elmentre. Úgyhogy remélem sokáig marad. Az első mosásnál nem megy ki. Na mindegy, úgyhogy ez az egyik változás. A másik pedig, hogy a 20. adásra való tekintettel ez lesz az első, és szerintem egyébként az egyetlen adás, ami föl fog menni az Otherworld-nek az anyacsatornájára. Mert most már úgy érzem, hogy megy annyira flottul, hogy azért ezt most már kimerem tenni a nagy nyilvánosság elé is, meg hát túl kevesen baszogatnak minket a komment szekcióban, úgyhogy úgy érzem, hogy mindenképpen. Hogy kell a dorong, kell a fájás, jöjjenek az ütések, de szerintem nem lesz egyébként ezzel probléma. Nem gondolom, viszont akkor ennek kapcsán szerintem beszéljünk egy kicsit arról is, pont emiatt, hogy mi is ez az egész. Ugye azoknak, akik először találkoznak a tartalommal, mert ugye eddig az anyacsatornán nem, hanem a Otherworld streamek csatornán, tehát YouTube csatornán futott ez, illetve a Twitch-en. Itt jó esetben találkozhattatok velünk minden pénteken. Nagyjából minden pénteken. Ugye ez a kezdeményezés, ez decemberben indult, tavaly decemberben, és 3 pilot epizóddal terveztünk. Igen. És akkor gyakorlatilag abból a visszajelzésektől tettük függővé, hogy hova fog kifutni a műsor. Hát úgy látszik, hogy bejött nektek ez a dolog, mert most már a 20. adást tapotjuk. Ugye maga a név Reflektor, tehát igazából itt arról van szó, hogy videójátékos hírekről beszélünk, mi történik így a videójátékos világban. Rávilágítunk a részletekre. Igen, csak ugye nem ilyen felsorolás jelleggel, hanem ugye egy picit megpróbálunk rá reagálni így saját véleménnyel. Tehát ez nem, több mint valószínűleg nem fog egybeesni azzal, amit ti gondoltak éppen az aktuális dologról, de pont ez benne a szép. Egyébként köztünk is szokott lenni ilyen érdekütköztetés, úgyhogy... Igen, úgyhogy sok nézőpont van, ugye Balázs inkább a technikai oldalát szokta képviselni. Hát valamikor, csak ha bonyolult a téma. Úgyhogy itt igazából összehozzuk ezeket, ugye egyszerre a Reflektor név a reflektálásból fakad, tehát nem annyi, hogy elmondjuk a híreket, mint mondjuk adott esetben más felületeken, hanem ezeket megpróbáljuk kifejteni, a saját véleményünkkel felbővíteni, és ezeket kontextusba helyezni, és hát maga ugye a Reflektor mint pásztafény. Éjszakában. Na, úgyhogy igazából... Na, ilyenből még lesz pár a műsor alatt. Úgyhogy, ha ez érdekel titeket, akkor Twitch-en tudjátok majd követni élőben, egyébként meg majd a stream felületeken fönt lesz. Ez az egy adás, ami viszont kifejezetten az anyacsatornán is elérhető lesz, de fölmegy a streamekre is, ebből ne legyen majd nézeteltérés. Illetve még annyi, hogy aki még nem találkozott ezzel, ezek általában elég hosszú műsorok, tehát azért nem ritka, hogy túlmegyünk a 3 órán. Úgyhogy fenn lesznek podcast formájában is. Igen. Tehát Spotify-on, illetve SoundCloud-on. Igen. Aki követi az Other Side podcastet, Spotify-on például, vagy akár SoundCloud-on, ott meg fogja találni audio formában ezeket a beszélgetéseket is. Úgyhogy lehet edzés közben hallgatni, meg utazás közben. Így igaz. No, és akkor? Előre bocsátanék valamit, ami már viszont a hírekhez kötődik, hogy az előző Reflektorban, a 19-ben elég jelentős blokkot szántunk a szexuális visszaéléseknek, meg a különböző szakmai visszaéléseknek, amik a Ubisoftnál, illetve az Activision Blizzardnál zajlik. Na, ennek a hullámai nemhogy nem ültek el, de egyre inkább fel vannak korbácsolva, és ez kicsit tematizálta a közbeszédet is, ami itt a szakmán belül zajlik, úgyhogy ezt sajnos mi sem tudjuk megkerülni. És dacálának beszélni fogunk más hírekről, ami szintén történt, igen, és érint. Igen, amit már megszokhattatok, igen. Nem fogunk tudni emellett szó nélkül elmenni, és erről is fogunk beszélni, mert szerintem csak erről beszélni, és csak erre szorítani egy podcastet ugyanolyan álságos lenne, mint ezt teljesen ignorálni. Úgyhogy... Igen, gyakorlatilag kicsit ilyen folytatása lesz ez a múlt heti témának, ugye azóta megjöttek a válaszreakciók, nagyjából láttuk, hogy ki hogy reagált erre, és akkor majd erről is beszélnénk egy kicsit hosszabban. De nyilván nem csak erről fogunk beszélni, de ez is most része lesz a műsornak. Így igaz. No, végigmegyünk a híreken, és akkor nagyjából ezek tömbösítve vannak, ez azoknak mondom el, akik új belépők, hogy most például van egy Sony, Microsoft meg Valve blokkunk, és a végén rövid hírekkel fogunk zárni, ezek a kifejtősebbek lesznek az elején. És hát így kb. 3 órára számítsatok. Igen? Vagy még több. Hát nagyjából annyi szokott lenni. Kicsit több itt ott. Na lássuk, mi történt az elmúlt héten. Jó, akkor kezdjük is rögtön a Sonyval. Végre úgy néz ki, hogy behozzák azt a, hát nem is újítást, hanem ígéretet, ugye, amivel elindult a PlayStation 5. Kijött ugyanis a PlayStation 5-nek az első beta firmware-e. Ugye ez egy ilyen szoftver frissítés gyakorlatilag. Amiben végre elérhetővé vált a tárhelybővítés. Ezt én is hallottam, de ez hogy néz ki? Tehát, hogy effektív a fizikai tárhelybővítésről beszélünk, nyilván arról beszélünk, de ezt hogy lehet szoftveresen támogatni? Nem az, volt, hogy nem az volt, hogy leveszed egyébként a felületet, és lehet kapásból betenni az új háttért? Meg volt a csatlakozó, tehát van benne egy NVMe és M.2-es csatlakozó, hogyha leveszed az oldalát, nyilván a hely eddig is megvolt, de hogyha beleraktál egy SSD-t, egy olyan SSD-t, ami ugye támogatta a foglalatot, akkor szépen kaptál egy üzenetet, hogy légy szíves, vedd ki, mert ez szoftveresen még nincs engedélyezve. Ilyen volt. Igen. Ez ugye azért volt, mert ugye amikor elrajtolt a PlayStation, az egyik selling pontja ugye az volt, hogy egy iszonyatosan gyors SSD-t rakott bele a Sony, és idő kellett annak a minősítési folyamatnak, amíg azt mondták, hogy bizonyos gyártók termékei hitelesíteni kellett, úgymond. Igen. Tehát, hogy nyilván csak olyan kerülhet bele a véget, hogy ne érjen téged rosszabb élmény, mint hogyha a gyári SSD-t használnád. Ezeket hitelesíteni kellett, és most már jönnek majd az első olyan SSD-k, illetve olyan régebbi SSD-k, amik szintén megkapták a minősítést, amik majd használhatóak lesznek. Ha jól tudom, akkor ez az 5500 megabites átviteli sebesség fölöttiek. Ott sem mindegyik, de nagyjából ez ad egy támpontot. Úgyhogy ezeket majd lehet használni. Egyébként nagyon viccesen a Micro is reagált erre. Tehát nekik is kiment egy ilyen reklámkampányuk, hogy nem tudom, emlékszel, amikor ugye megjelent a PS4 meg az Xbox One, azon az E3-on a Sonynak volt egy ilyen kis vicces reklámja, hogy hogyan osztasz meg játékot. Ugye akkor még úgy volt, hogy elvileg Xboxon ehhez egy külön licenszet kell vásárolni. Tehát, hogy nem tudsz használt játékot eladni, úgymond, hanem egy ilyen egyszerű aktiválás. Igen, ez volt az, amit felhorkantak. Igen, és akkor a Sony erre reagált azzal, hogy így megfogta a csávukám a PlayStation 4-es Blu-ray-t, és így odaadta a másiknak, hogy nálunk így osztasz meg. Egy kicsit erre visszacsatolásnak jött most a Micronak egy ilyen, hogy náluk mennyivel egyszerűbben megoldható a bővíthetőség. Ugye tudjuk, hogy a Sirius családnál ott azt csinálták, hogy leszerződtek a Seagate-tel, és gyakorlatilag egy ilyen egyedi csatlakozót terveztek hozzá, amiben mint régen a memóriakártyákat csak így bele kell dugni. De tudjuk, hogy ez picit másképp működik, olyan szempontból, hogy valamennyivel lassabb az a fajta SSD, a PCI Express 3.0-át támogat, alapból is lassabb, nem bődületesen lassabb, csak más. Ők így oldották meg, és akkor most ezt mondták, hogy mennyivel egyszerűbb, mert ugye a PS5-nél ott le kell venni az oldalapot, behelyezni, ugye eddig szoftveresen se volt támogatva, most már lesz szoftveresen támogatva, de hogy egy ilyen kis fricska volt az így a Micro részéről. Az viszont minden esetre pozitív, hogy most már majd szépen lassan, mikor ugye kipörög a beta firmware, ugye ez még tesztelésen van, és megjelenik a végleges, akkor mindenki fog tudni majd otthon bővítgetni. Arra azért készüljetek fel, hogy egyrészt a háttértáras kriptók miatt, amiről már beszéltünk, például a Chia, ott nagyon elszaladtak a háttértárárak. Másrésztről azért, mert ezek az NVMe-s nagysebességű SSD-k alapból is sem voltak olcsó dolgok, ezért itt egy tárhely bővítés azért mélyen zsebben nyúlós lesz. Azt lehet nagyságrendileg tudni, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen kiegészítő, most jelesül a PlayStation-nél? Nagyjából. Hát ugye itt gyakorlatilag gyártója fogja meghatározni. Tehát itt nincs olyan, mint a Micronál, hogy csak a Seagate gyártja, és csak azt tud megvenni. Itt vehetsz Samsungot, vehetsz bármilyen fajtát, amilyet akarsz, ha hitelesítve van. Azt, hogy ők ezt hogy fogják beárazni, Vagy most ilyen körülbelül jár? Hát nagyjából, tehát mondjuk 40 plusz, vagy 50 plusz. Szerintem ilyen, hát mondjuk egy 512 gigás modul, szerintem 50-60 körül fog indulni. Az még egész teljesíthető az képest, hogy még mindig elszállt árak vannak, és én azt hittem, hogy ennél sokkal vészesebb. Jó, csak hogyha belegondolsz, azzal nem vagy sokkal kíjebb. Tehát azért, mit tudom én, az Xboxnál, ha összehasonlítjuk, ott mondjuk a modult tudsz venni 2 terrásat. Azért egy 2 terrás NVMe-s SSD az azért jól föl lesz. Uh-huh. Tehát megkockáztatom, de majd ha megjönnek a végelgesel, kiderül, de szerintem az ilyen 100 fölött. Ki fog derülni az embereknek, mégsem lesz összeszűk az a tárhely PlayStation-ben. Hát ugye, alapból 825 GB-os a beépített SSD, és ugye ebből 660-at tudsz felhasználni. A többi az le van különítve a rendszernek, ennek, annak, amannak. De én belefutottam már abba, hogy például aztán pont neked meséltem, hogy a Mass Effect telepítésnél 2-szer annyi tárhelyre volt szüksége, mint amennyit valójában foglalt, és akkor az elég sok mindent le kellett törölgetni, hogy egy játékot fel tudjak tenni. Tehát az hamar elfogy. Mm. Tehát felraksz egy Mass Effectet, felraksz egy Cyberpunkot, meg mondjuk egy kodot, és akkor az úgy meg is tehet. Hát a kod az önmagában jelz a bágat magában dolgokat. Igen. És itt van még valami, amit mondtál, hogy elkülönítés meg... Ja, igen, hogy mik vannak még benne a firmware-ben, nem megyek végig az összes dolgon, de egy-két dolgon, igen. Például el lesznek most már különítve a PS4, PS5 játékok a library-be. Ez sem volt eddig mindenkinek egyértelmű, hogy melyik verzió, tehát melyik verzió van ott. Például jó példa erre a Ubinak a nem az Assassin's Creed-es játék, hanem az a Gods and Monsters. Aha, igen, tehát ott például egyszerre tudod megvenni. Aha. A PS4, PS5 verziót a PS5-re veszed, és ő mondjuk telepítésnél megkérdezi, hogy melyik verziót telepíted, de ez nem mindegyiknél van így. De most már szépen el lesznek különítve. Aha. Illetve még amit kiemeltek, az pedig a nagyon promózott 3D audio funkció engedélyezése az ilyen beépített hangszórókon, ami úgy fog kinézni, hogy elvileg a DualSense föl fogja neked mérni a hangzást, és az alapján állítja be. Ez komoly. Aha. Ami egy tök jó dolognak hangzik így, aztán nyilván csodát ne várjon senki, tehát hogy most attól nem fog a tévés hangszórod iszonyatosan nagyon jó lenni, de minden esetre érdekes, mert ugye amikor volt a technikai demózása a PlayStation 5-nek, akkor elég nagy időt szakítottak arra, hogy ugye ezt a 3D audiót, ezt a 3D-s audio rendszert megtervezték ugye külön chippel. Uh-huh. Még én nem használtam ezt a Pulse, azt hiszem Pulse néven fut a headset, amit a PlayStation 5-höz lehet venni. Nem merek ebbe belemenni. Az a szép fehér, tudom. Hát, tudom. De ugye állítólag nagyon jó. Úgyhogy én örülök neki, hogy folyamatosan építgetik be a funkciókat, pár kényelmi funkció is belekerül. Igazából azt veszem észre, hogy próbálják felzárkóztatni a PlayStation 5-ös dashboardot, tehát magát a felületet, ugye, amit használsz a PlayStation 4-eshez, mert azért abba szerintem, főleg ugye már a vége felé, nagyon sok funkció, nagyon könnyen elérhető volt, meg megszokta az ember. Tehát nekem is, mikor átálltam a 4-esre az 5-ösre, még a mai napig van olyan, amit vagy nem találok meg olyan egyszerűen, vagy konkrétan nincs benne. Jó példa volt erre, mondjuk ugye a store, a store-ba a dealek, tehát az akciós leárazások alapvetően nem voltak benne, ezt így nem találtad meg. Megtaláltad a leárazott játékokat, benne volt. De a dealek nem voltak, most már ott van. Tehát ezeket folyamatosan pakolják bele, ahogy néztem, most a közösségi funkciókon fejlesztettek. Úgyhogy ez nyilván idő lesz. Uh-huh. Tehát ugye a PlayStation 4 is jó sokáig kim volt a piacon, volt rá idő, hogy belepakod a funkciókat. Egy dolgot nem veszek el tőle, hogy nagyon-nagyon pörgős a menü, tehát hogy nincsenek az a fajta. Nyilván ez főleg, az SSD-nek is köszönhető, de... Főleg a store végre betölt normálisan, és nem kell rá embertelen időt várni. Fú, igen. Tehát múltkor valami miatt vissza kellett lépnem a PS4-en a store-ba, és hát ez bődületes volt. Uh-huh. Emlékszem, hogy már a 3-nál is izé nagyon-nagyon lassú volt, de így sok idő elteltével én a 4-re is azt mondom, hogy te jó Isten. Mire betöltögette az ikonokat, meg minden. Egyébként szerintem ebben van egy nagy adag tudatosság, mert most például a One X-szel vagyok úgy, hogy ugye, hogyha Xbox-ozni kell, most még nem érzem jelenleg én személy szerint, hogy a Cities családra váltsak. Uh-huh. Én a One X-szel játszom az Xbox-os játékokat, és nem tudom azt mondani, hogy a Series X kényelmesített volna el, vagy a Next Gen Xbox, mert határozottan emlékszem, hogy a One X-es játékok nem voltak ilyen kurva lassúak ezelőtt egy évvel. Tehát konkrétan azok a játékok, biztos, hogy benne, hogy nem voltak ilyen kulolassúak, vagy csak most már más a viszonyítási alapot? Ebben egészen biztos vagyok, mert például a mondjuk a Warzone, vagy mondjuk olyan játékok, amikkel még régebben játszottam, mondjuk egy Halo, még régebben. Tehát ezt nem tudom párbeállítani a PlayStation-es változattal, mert PlayStation-en nem Warzone, azok Halo-z, meg elég bonyolult lenne PlayStation-en. De azt vettem észre, hogy rettenetesen lelassult, és a menü is lelassult. Ugye szerintem itt elkezdődött valami hasonló, amit az Apple szokott Apple csinál az iPhone-okkal. Igen. Úgyhogy nem probléma, tehát ez a tervezett elévülésnek egy tudatosabban kivitelezett változata, csak kicsit bosszant. De ez meg szerintem a mikrokommunikációjában pont nem kéne, hogy beleférjen, mert ugye ők mai napig kommunikálják azt, hogy ők továbbra is számolnak ugye az előző rendszerrel. Az más kérdés, hogy ugye most már megjelent az is, hogy azt mondták, hogy például a OneS-t úgy képzelik el hosszú távon használni, hogy mint xCloud gép. Amiről mi is beszéltünk ugye régebben, hogy ez viszont szerintem egy valós út, tehát, hogy és nem is feltétlenül rossz. Mert nyilván, aki mondjuk most vesz például OneS-t, vagy vett OneS-t, az nem akarja full grafikán élvezni a játékokat, vagy csak időszakosan játszik, vagy éppen azt engedhette meg magának. Viszont azzal, hogy átmigrálják rá ugye a cloudot, az szerintem oda teljesen jó. Tehát mondjuk egy Series X-en szerintem magát az xCloudot amúgy sem használnák annyira. Viszont egy OneS-en ez teljesen jó alternatíva. Hogyha ezt egyébként így fogják csinálni, akkor az rendben lehet. Majd meglátom egyébként, hogy így hogy fognak egyébként konzolt eladni, hogy támogatják a PrevGen változatot, de... Talán pont most mutatták be, ugye így a műsor előtt beszélgettünk Zolival arról, hogy most fut a Halo 5-nek a... Nem Halo 5-nek, az Infinite-nek a bétája. Fut. Hogy erre be annyira nem fogunk most belemenni, majd mert... Majd a Microsoft-oknál esetleg. Nem azért mondom, hanem így alapvetően... Yeah. Mert ugye megvárjuk, hogy mi lesz a vége, egyelőre annyit tudunk, hogy a szerverek annyira nem bírják. Fú, hát az... Viszont bemutatták a PrevGen változatát az Infinite-nek. Igen? És? Nem voltam hajlandó megnézni még, majd így egybe az egészet. De figyelj, nyilván várható volt, hogy tartja magát ez a Micro, és ennek mondjuk örülök. Tehát ha tényleg olyan jó az az engine, mint ahogy állítják, és vissza tudják így skálázni, az jó azoknak, akik még nem tudtak generációt váltani, és ugye ilyen időkben, amikor nehezen jut az ember géphez, akkor mindenképpen pozitív. Ha már felhoztok a Halo-t, most gondolkodtam azon, hogy a Microblog-nál beszéljünk-e a Halo Infinite-nek a dolgairól, de szerintem felesleges lenne miatt egy külön gépet beiktatni, akkor egy pár gondolat erejét csak így a magáról a Halo Infinite-ről, ugye aki nem tudja, most rajtolt el a béta, tegnap, helyi időszámítás szerint azt hiszem ma hajnalban, vagy valahogy így. Tegnap este. Sikerült így annak rendje és módja szerint két várra fektetni a 343 szervereket, így Norbi küldözgette nekünk a különböző dolgokat, hogy a 343 ezt hogyan kommunikálta Twitteren, tehát zseniális volt. Tehát ilyen kommunikáció volt, hogy hát igen, elszaródott, de mennyivel jobb, hogy most szaródott el, mintha megjelenéskor történt volna. Egyébként ez mondjuk. Oké, csak így tudod így nézed, hogy egyébként tényleg, csak így. Mennyi? De figyelj, erre van. De egyébként akár működhetett is volna. De erre van a béta. De ezek szerint akkor nagy az érdeklődés. Igen, csak a béta az arról kéne szóljon, hogy te próbálod ki a játékot, nem az ők próbálják ki, hogy el tudják-e, hogy tudják-e támogatni. Na mindegy, csak így, ami meglepő volt, hogy most így nagyjából dél környékére rendbe jöttek a szerverek, tehát rendbe hozták, megoldották, nagyon fasza volt, és elkezdtek rázúdulni az emberek. Én már megnéztem Twitch-en körülbelül, milyen feedback-je van a dolognak, és oké, hogy most még a botok ellen lehet játszani, és mondtad, vasárnap indul a PvP, de hát egyelőre nagyon langyos a visszajelzés. Tehát konkrétan egy ilyen 1000 néző választotta el attól, mintha Silent Hill 2-t néznének az emberek. És ez, nem mondom, hogy ez feltétlenül bármit is reprezentál, mert lehet, az emberek hétvégén akarnak inkább ráfordulni, lehet, hogy ott majd kiugrik az egész, meg a PvP-t azt mindenképpen érdemes megvárni, hogy akkor mi történik, de azért a bétába bekerülés az azért egy exkluzívabb content. Igen. Tehát ott szerintem, aki benne akar lenni, az rámozdul, akik mondjuk kiszorult belőle, az ott lesz és nézi. Én egy kicsit, nem tudom majd hogyan, én ezt vennél, egy kicsit nagyobbat fog robbanni ez az egész. Tehát mindenképpen nagyobbat annál, hogy így 5000 ember nézi mondjuk délben ezeket a streameket. Hát ez akkor fog kiderülni, ugye, amikor kimegy élesbe a játék, mert ugye a multiplayer része az ingyenes lesz. Ha jól emlékszem, akkor ezt így kommunikálta a Micro, tehát hogy a single player rész az egyrészt benne lesz a Game Pass-be, tehát ugye múltkor beszéltünk is erről, hogy a fizikai értékesítés az nagyjából így elenyészül, biztos, hogy elenyésző lesz, mert más játék nem látszott. De ugye maga a multi rész az meg konkrétan ingyenes lesz, tehát mondjuk ilyen szinten jó, mert akkor biztos, hogy iszonyat sokan rá fognak szabadulni. Tehát, hogy addig szépen rendbe rakják a szervereket. Azért még van egy fél év megjelenésű. Bele fogok süllyedni a Halo témába, úgyhogy inkább lépjük tovább. Jó, jó, jó. Most... mert a Sony-nál voltunk. Igen. Sony. Ugye a Sony-s résznél sokszor szoktam hozni nektek szabadalmakat. Most is bejegyzett egy új szabadalmat a Sony. Egész érdekeset egyébként. Ugye láttuk már náluk többször, hogy nagyon dolgoznak ezen a mesterséges intelligenciás témánál, ugye a játékosok segítése, mikor tippeket ad, meg próbálja elmondani neked, hogy mit, hogyan, meg ilyesmi, meg ugye vizsgálja azt, hogy hogyan játszol. És valami hasonlót jegyeztettek most is be, ez konkrétan a multiplayeres matchmakingre vonatkozó, hogy szintén a gépi tanulást felhasználva próbálják balanszolni a matchmakinget, tehát ez a játékos-játékos elleni csatákat, hogy nagyjából azonos szinten lévő játékosok kerüljenek össze. Ugye ez a legtöbb multiplayer játékban nem működik túl jól. Különböző rendszerek vannak, van ahol ezzel nagyon nem törődnek, ugye jelesül, hiába szeretjük nagyon, Knockout City az pont ilyen, ahol nagyjából a matchmaking az csak így van, de így a skillet nem nézi. Aztán ott van például az Elo rendszer, amit mondjuk a League of Legends használ, ott is vannak problémák, az se tökéletes. Mondják, hogy a WoW-ban sem működik. Igen. Itt elvileg úgy próbálják ezt kiküszöbölni, hogy lesz egy ilyen tanulási szakasz, amikor elkezdesz online játszani, és ilyeneket fog nézni a mesterséges intelligencia, hogy például, ha lőnek rád, akkor te mit csinálsz? Elbújsz, mondjuk elszaladsz, vagy visszalősz. Ha például visszalősz, akkor jobb esetben találsz, vagy nem találsz. Ezeket az adatokat hosszú távon eltárolja, összeveti, csinál egy átlagolást, és elhelyez téged attól függően lejjebb vagy följebb. Vagy pedig szakaszolja, hogy mit tudom én, te ebben vagy jó, ebben rosszabb vagy, ez jobban megy, és ez alapján fog egy szkort hozzárendelni a profilodhoz, és így próbálja megcsinálni a matchmakinget. Ez így elmondva jól hangzik, aztán majd meglátjuk, hogy valójában ez hogy fog kinézni, de már minden esetre az is, hogy foglalkoznak ezzel az egészen, és ugye rettentő sok szabadalmat láttunk a Sony PlayStation-ös régiójától, akik így a gépi tanulásra, meg az AI-ra, meg erre mentek rá, tehát hogy több dologra is akarják használni, ugye ilyen asszisztensnek is. Úgyhogy én bízom benne, hogy egyébként ebből ki fog valami jönni. Szerintem még ez a fajta megoldás jobban is elsülhet, mint a mostani rendszerek, mert nem igen tudok olyan játékot mondani, ahol ez ki van balanszolva. De aztán itt chaten meg később a videó alá is írjátok be, hogy ti ismertek-e ilyet, ahol ez igazán jól működik, de én nem nagyon. Talán a COD Multiban. Most nem tudnám ezt konkrétan mondani, de a COD Multiban nem éreztem azt, hogy rettenetesen erős ellenfelek ellen mennék, hanem talán ott működik ez a balanszírozás. Nem tudom, de ezt majd megcáfolják, mert tudom, hogy vannak cheaterek benne, meg mit tudom én mi, de egyébként ettől függetlenül nem szoktam olyan ördöngös dolgokba belefüggni. Jó, de az talán. Ott mondjuk a csapat az sok minden ki tud balanszolni, úgymond. Ez is igaz. Tehát igen. Valorantban nem rossz a ranked. Igen, ugye az is rájött. No de, PS Plus kínálatunk van augusztusban. Ez fura egyébként, hogy tudod, húzzuk a szánkat, mert mindig benne van ez a, tudod, ez az örök mentő, hogy no de hát ingyen van. Ez megint egy árnyalt dolog, hogy mi minősül ingyennek, mert nincs ingyen, mert fizetünk a PS Plus-ért, de, sok itt nagy de, hogy ettől függetlenül nyilván vannak itt jobban megfutó projekt, játékok, vannak kevésbé. Tehát például most utoljára Black Ops 4 volt benne. Én úgy emlékszem, mintha lett volna Battlefield egy pár hónappal ezelőtt. Volt az 5. Az 5 Battlefieldot. Tehát ebben szoktak az erősebb eresztések lenni. Hát most egy gyengébb. Igen, tehát szerintem alapvetően az a probléma, bár először azt akartam mondani, hogy hát egyébként a többihez képest ez nem olyan erős, de amúgy nem rossz. Szerintem ez amúgy sem jó, annyira mostani, de ugye ezt azért látni kell, meg erről is beszéltünk régebben, hogy Nyilván a Sony-nak nem volt azt egyszerű megoldani, amikor behozták a PlayStation 5-öt, ugye kommunikálták, hogy innentől kezdve a PS Plus előfizetés úgy fog kinézni, hogy kapsz egy játékot, ami PlayStation 5, most hogy ez exkluzív PlayStation 5, vagy valaminek a PlayStation 5-ös verziója, az mindegy, valamint ugye kettő darab PS4-es címet. Mivel a PlayStation 4 generáció már a végét járja, nem mondom, hogy vége, mert még nagyon úgy néz ki, hogy egy darabig azért nincs, tehát párhuzamosan fog futni a kettő, és a nagy címek ott már lefutottak, ezért azért a Sony a PS5 megjelenése óta, főleg PS4-es címekből azért erőseket bele tudott rakni. Tehát volt egy jó pár hónap, volt ott Days Gone, meg jó pár tényleg erősebb cím, azokkal nem volt gond, főleg ha ahhoz viszonyítunk, hogy mondjuk az előtti mondjuk két évben azért a PS Plus az úgy volt. Tehát, hogy nem voltak benne olyan nagyon jó címek, és amit én tartottam eleinte, hogy nem nagyon fogja tudni feltölteni a PlayStation 5-ös szekciót, mert nyilván egy Demon's Souls nem fog belerakni, egy Returnát nem fog belerakni. Más nagyobb címe meg nincs. Azért egész ügyesen megoldották. Tehát tényleg vagy játékok úgymond next-genesített verzióját tették be, vagy ugye ez volt az a nem médiumos játék, hanem a... Nagyon figyelek, de nem tudom. Nem fog eszembe jutni a neve. Mindegy, majd közben eszembe jut. Amikor telekinézissel lögdösöd a csajjal a tárgyakat. Kontrollnak volt ugye, rögtön ahogy kijött a Next Gen verziója, az belerakták. Tehát az például pont ilyen volt, vagy utána volt az ébes játék, ami rögtön megjelenéskor. Utána ott volt a Wreckfest, ami konkrétan két héttel hamarabb jött PS Plus-ba teljes játékként, mint ahogy megjelent egyébként. Tehát nagyon szerintem erős volt. Aha. És most már akkor nem kerülgetem a kását, tehát nézzük a mostani felhozatalt. Itt ugye már a PS a konferenciát, amit tartott, ugye amit te közvetítettél is, ott ugye kiderült, hogy mi lesz az egyik játék, ez a Hunter's Arena Legends, ami egy ilyen PvE, de Battle Royale, ilyen fantasy-s beütéssel, tehát milyen háromfős csapatok vannak, ez egy új játék egyébként, és én akkor nagyon örültem neki, mert maga a felütés tökre tetszett, és hogy ugye megjelenéskor fog bekerülni, és rögtön ingyenes lesz. Ennek tökre örülünk, aztán megnéztem, hogy Steamen milyen kritikák, mert ott Early Access-ben fenn van. Aha. És nagyon-nagyon mixed review van. Tehát, hogy így nem sok jót tudunk így ebből leszűrni eddig. Ami mondjuk számomra egy nem olyan rossz cím, ugye az a Plants vs. Zombies-ból a Battle for Neighborville, ami ugye a Plants vs. Zombies-nak volt egy ilyen, hát nem is tudom, Team Fortress-i, vagy... Olyasmi, mint a Team Fortress, tehát egy ilyen csapatorientált lövöldözős játéka, az volt a Garden Warfare volt az Garden első. Garden Warfare, igen. És akkor volt a Garden Warfare 2, és ez gyakorlatilag a harmadik résznek felel meg, ez azt hiszem 19-es játék, tehát nem is olyan régi. Ebben van úgy kóp, meg PvP is, ez olyan jó pofa, nekem ez tetszik, tehát ez még úgy elmegy. De ezt nem próbáljuk ki valamikor? Egyébként megnézhetjük. Hát augusztus 3-ától lesz elérhető ugye az új kör, tehát az augusztusi PS Plus felhozata, úgyhogy akár majd rá is próbálhatunk. Jó. Ez ugye egy Electronic Arts-os cím, de ez még úgy szerintem nem olyan rossz. Viszont amit nem csak én egyébként, gyakorlatilag mindenki kiakadt, hogy beleraktak egy közepesen szar teniszjátékot. Ez a két gond van, hogy közepesen szar, meg hogy teniszjáték. Tehát a Tennis World Tour 2-t rakták be, ami még teniszjátékhoz képest se túl jó. Hogy ezt honnan szűrték? Egyébként milyen érdekes, hogy volt, én emlékszem olyanra, amikor sportjátékot megpróbált berakni PS Plus-ba a Sony, és akkor a negatív reakciók jöttek rá, hogy még mielőtt az Ahavi PS Plus megjelent volna, kivették és beraktak helyette egy másik játékot. Tényleg ilyen volt. Ez azt hiszem talán tavaly nyáron volt. Az akcióra emlékszem, csak nem emlékszem, milyen játékokat cserébe rejtettek. Pro Evolution Soccer lett volna benne, és azt cserélték. Igen, PES lett volna, és Detroitot rakták be helyette, így van. Na mindegy. Csak így felmerül bennem, hogy ha ott volt kéznél a Detroit, akkor miért gondolták, hogy a Pro Evolution Soccer ez így egyligás ezzel a dologgal? Lehet, hogy nem volt ott, és csak lereagálták. Főleg most, hogy most már látjuk, hogy merre megy a PES, ugye előző adásban beszéltünk róla, hogy a klasszikus értelemben vett PES az így szevasz. Igen. Konamiát pacsinkoztatta ilyen... És én nagyon pozitív voltam, én úgy gondolom, hogy jó irányba megy az új PES, de majd hallgassátok vissza. Te mint nagy focis játékra jó. De igen, akit érdekel ez a rész, erről múlt héten beszéltünk, vissza tudjátok nézni. Nem tudom, hogy ezt miért gondolták, nyilván nem várhatjuk el, hogy minden hónapban... Ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy filler cím. Tehát ezt tudja, hogy nem úgy keltek fel, hogy srácok, be kell tenni egy Tennis World Tour 2-t a következő Game Pass-be, nem, mi ez? PlayStation Plus-ba, mert muszáj, mert igénylik az emberek, és erre szüksége van a világnak. Nem, de világosan látszik, hogy ugye van egy hármas fak, amiben tudta belerakni két olyan címet, ami az egyik friss, a másik pedig mondjuk jól hangzik, hogy te is mondtad, hogy még a legminőségibb az egész felhozatalból, és kellett valami a harmadikba, és az meg nem volt. Úgyhogy én jobban örültem volna a mindig címnek, de itt úgy látom, írjátok csatornán, hogy van, aki most nem tudom egyébként, hogy csak viccből írtad be, vagy tényleg, hogy te teniszezni akartál, de egyébként biztos van erre is keresett, nem tudom. Nem mainstream, de... Valamivel mindenki játszik, úgyhogy nem tudsz a niche játékot mondani. Fú, melyik volt az a játék, amit itt szoktunk együtt röhögni? A Steamen volt fent, és osztottam a linkjét, ami úgy néz ki, ez a kiszarványása. Fú, mi az a... Hú, itt be fogjátok majd dobni, mert azt majd mindenki másnak is javaslom, aki mondjuk frissen kapcsolódik be a reflektorba, hogy fú, azt nézzétek meg, de annál görényebb játékot még nem nagyon lehetett látni, de majd valaki be fogja nyomni a címét valami... Fú, mi volt a címe, de majd itt a csinálja. Cruelty Squad, köszönöm szépen, igen, a Cruelty Squad, azaz, fú. És annak még mindig overwhelmingly pozitív az értékelés, ez tényleg. Igen? Aha. Érthető, és milyen jó játék. Hát figyelj, tudod, amikor nem kell anyag, hogy betépje. Tehát az a játék az pont úgy néz ki. No de. Itt valaki felvetette, hogy miért nem rakták be a Kenát, majd erről beszélünk, hogy miért nem rakták be. A Cruelty Squadot berakhatnak. Az be. Na, mit írtam még föl? Volt a Game Industry-nak Sean Laydennel egy interjúja. Ugye ő a pocokfejű őrmestere, aki volt, vagy vezette ugye a PlayStation-ös részleget, egészen azt hiszem tavaly előttig, amikor átvette a Guerrilla Games-es csávó. Én egyébként őt nagyon szerettem, mert tök intelligensen tudott nyilatkozni, meg mindig olyan lelkesedéssel ment ki az eseményekre. Úgyhogy, na mindegy, neki volt egy interjúja, itt egyébként egy kicsit visszaszúrt a Micro-nak. Több dologra kérdezték, amit ki volt emelt be az interjún belül, az gyakorlatilag az, hogy ő hogy látja a Game Pass-nek a működési modelljét. És egyébként ő azt mondta, azért neki azért elég jó rálátás van ezekre a dolgokra, nagyjából azt szűrte le, ugye, amiről mi is szoktunk beszélni, hogy ahogy most működik a Game Pass, amellett ez maximálisan nem megtérül. Tehát nem térül meg. Ilyen számok mellett ez nem tud. Tehát ő azt mondta, hogy vagy a játékos bázisnak kell iszonyatosan megnőnie. Itt konkrétan arról beszélt, hogy szerintem nagyjából 500, fel is írtam, igen, 500 millió előfizető. Igen. Igen. Vagy pedig ez a mostani ár mellett. Tehát ha a ő aztán a 10 dolláros árat vett alapvetésnek. Vagy pedig árat kell emelni. Ami valószínűbb. Egyébként biztos, hogy fog nőni az előfizetési szám, azért, és nyilván a Game Pass-ről tudni kell, hogy azt nem kell rászorítani ugye csak Xbox platformra. Persze, az PC-n is, elérhető. Sőt, ugye mobilon is. Gyakorlatilag xCloud. Tehát ha az xCloudot oda vesszük, mert ugye az xCloud is része az Ultimate Game Pass-nek, tehát ha így nézzük, akkor igen. És egyébként erről is volt szó, hogy ha azt becsatornázzák, akkor nagyjából ez oké, de közben azt is említette, hogy mondjuk az eladások meg a bevételek így gaming területen nőnek, de azt kell látni, hogy ilyen nagyjából 250 kötőjel 270 millió az aktív felhasználói bázis. Ez a teljes. És ez stagnál, ez nem nő. Nyilván a vásárlási szokások eltérhetnek. Ugye ezt is láttuk, hogy megmondta, erről beszélt ő is, hogy növekvő tendenciát mutatnak, de arra számítani kell, hogyha ez tényleg hosszú távon úgy terveznek vele, hogy ez hozzon is valamit, akkor itt változtatások lesznek, és szerintem ott fogjuk majd tudni igazából megítélni a Game Pass-t, mert most viszonylag egyszerű. Én azt mondom, hogy most megéri. Tehát, hogy ennyi pénzért ekkora tartalmat kapsz, abszett, ez elvitathatatlan. Persze. Tehát ezt egyébként többen is mondták, ugye a múltkor viccelődtek is vele, volt ez a twitteres dolog, amiről beszéltünk. Ez így abszolút igaz. Onnantól kezdve, hogy ennek megemelik az árát, és hogy mennyire, és emellett a tartalom mondjuk hosszú távon marad-e ilyen, mint most, és majd egy másik játék alapján, majd a Microsoft részhez, ha eljutunk, akkor beszélünk erről is, hogy fog ez kinézni. Minden esetre érdekes, hogy ezt ő így látja. Én ezért most én leszek a rossz fiú, én ezt az 500 milliót azért nagyon soknak tartom. Teszem, ez irreálisan sok. Persze. Azért, tehát nyilván ez a mostani bázis, ez látványos, hogy nem tudja önmagában a Game Pass-t életben tartani. De nyilván a Micro nem is rövid távra tervez, hanem hosszúra. De 500 millió ember, az szerintem a gaming piacnak a felvevő része. Nem feltétlenül ember, mert ugye ez lehet account is. De ezek olyan account, ami fizet. Tehát nem ilyen... Mondom, ez a 10 dolláros ára vetítve, tehát nyilván ez egy iszonyatosan túlzó dolog, csak gondolom, hogy szorzott egyet, és kiszámolta, hogy nagyjából mi lehet az, ahol már fenntartható ez a dolog. Igen, mondjuk én most azon gondolkodom, hogy nem is tudom, mennyi a Netflix előfizetésem. Nem tudom, havi szinten megy ki, de nem tudom mennyi. Hát én azt tudom neked mondani, hogy a legnagyobb csomag az itthon 4000 forint, ha erre gondolsz. Aha, jó. 4200, valami ilyesmi. Azt hiszem a 4K-sat fizetem én, és azt hiszem az a legnagyobb. Na mindent, mondjuk olyan 4000 forint, és akkor ezért cserébe, hogy most csak a Netflixet vagyok, mint VOD szolgáltatót, tehát olyan hasonló elven működik a Game Pass is, nem pont úgy, de most így egyszerűbb analógiát állítani. Most Netflixnek nincsen 500 millió előfizetője. Nincs. Bőven nincs. Bőven is. De a Netflixnek valahogy egyébként így is megéri, bár ugye ez sem teljesen egyértelmű, hogy megéri vagy nem éri. Szerintem itt lesz még egy szempont, egy plusz egyedik, hogy a Micronak rettenetesen le kell szorítani a játékfejlesztési költségeket a jövőben. Nyilván erre fele mutat az, hogy ugye bevásárolták maguknak a stúdiókat, és hogy egy része, tehát például a Halo csapat ugye saját engine-t fejleszt. Tehát azt például tudjuk, hogy azzal azért lehet költséget optimalizálni, hogyha saját engine-t használsz. Alá EA Electronic Arts Frostbite-tal csináltad gyakorlatilag kvázi mindent. Úgyhogy szerintem egyébként, én úgy gondolom, figyelj, olyan cégekről beszélünk, akik kurvára nem vetik meg a pénzt. Úgyhogy ezek szerintem, amit akarnak és tudnak, azt ki fognak sajtolni ebből, úgyhogy szerintem ez a három egyszerre fog megvalósulni. Nőni fog a bázis, meg fogják növelni az árat, és csökkenteni fogják a játékfejlesztési költséget, mert igazából... Hát, nem. Hogy változni fog a felhozatal. Ott is lehet költséget csökkenteni. Igen, de megint a Game Pass-ről beszélünk így a Sean Leiden interjún belül. Ma sokkal nem kicsit ezt 500 milliót. Nem, ez 500 millió, ez több, mint amennyi konzol fogyott az előző generációban. De nagyjából akkor viszont, hogyha számolsz 10 dollárral, meg 500 milliós bázissal, akkor ki tudod számolni, hogy Sean Layden úgy gondolja, hogy akkor ezek szerint ugye 5 milliárd dollárnál térül meg. Ez lehet egyébként akár éves bevétel is. Hát ott már nagyon megtérül. Igen, ott már jelentősen megtérül. Sőt, egyébként ugye, hogyha azt mondod, hogy az az összeg, akkor azért, hogy havonta ennyit hoz. Nem hiszem, hogy havonta. Én szerintem ez a 10 dollár, amit mondtál, ez ugye... Hát az a havi költség, igen. Tehát akkor ezt minden hónapban beteszi az 500 millió ember. Igen, igen. Hát az brutál lenne, mondjuk. Hát ez nagyon durva lenne. Ez azt jelenti, hogy az Xbox így kívül. Hát figyelj, biztos örülnének neki. No de... Ha már számokról van, beszélünk, és ugye egy kis pozitívum, nyilván akiknek nincs next gen konzoljuk, mert nem tudnak hozzájutni, mert még mindig nem elégítették ki a rendeléseket, azokat ez nem vigasztalja, de mind a PlayStation 5, mind az Xbox Series S per X a saját generációja, vagy nem generációjának, hanem tehát a konzol generációk közül ők fognak a leggyorsabban. Még így is, hogy nem elérhetőek. Ez jól mutatja az, hogy például a PlayStation 5 elérte a 10 millió eladott példányt, tehát sokkal gyorsabban fut, mint akár a PS4. Ez ahhoz is képest is gyönyörű, hogy ugye nem nagyon kapsz még mindig. A másik, ami viszont ezt felvet, hogy ezek szerint ez menne sokkal gyorsabban is, Ha lenne még. Gombino, köszi szépen. Igen, ugye arról beszélünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincsen készlet, nem azt mondjuk, hogy az, hogy nincs készlet, az nem azt jelenti, hogy egy-egy kijelölt boltban nem kapható, mondjuk egy ilyen szakboltban, hanem hogy nincs olyan, hogy bemész egy, a hülye azért nem vagyok boltba, és mondjuk itt sorba állnak a készletek. Tehát ilyen állapot jelenleg éppen nincs ebben a pillanatban. Egyébként, ha jól tudom, egyikből se, hogy ennyire jelentős lenne a penetráció, de még ilyen hiány mellett is brutális ez az eladás. Tehát rengeteg, rengeteg konzol eladás jelent. Úgyhogy szerintem, hogyha egyébként lennének most, lenne kellő mennyiségű gép, évvégére a 20 millió simán meg lenne. De gondolj bele, hogy... Hát szerintem már az előrendelés is sokkal több. Tehát még mindig az előrendeléseket teljesítik, nyilván nem tudod levenni a polcról, de bődületes. Tehát azért gondolj bele, hogy a... Tudom, mennyinél tart talán, most ilyen 130 körül van a PlayStation 4, 120-130, valahogy így. Uh-huh. Ha jól emlékszem, akkor ez az utolsó adat. Azért, hogyha ennek, amit az elért x év alatt, ugye 7 év alatt, vagy 8 év alatt elért, gyakorlatilag így is most a 10%-át lehozták, mennyi fél éve lehet nagyjából helye közzel kapni, az durva. És szerintem 25-30 millió előrendelés simán volt. Valószínű. Mert ugye nagyjából arról volt szó, azt hiszem az utolsó hírek azt mondták, hogy ilyen 22 végére, közepe végére teljesítik az előrendeléseket, és utána állnak át ugye arra, hogy vagy tényleg a bemész a boltba, akkor tudjál venni. Uh-huh. Addigra helyre jön. Ugye nyilván, ha minden jól megy arra, addigra lejjebb megy ez a Covid-szituáció, meg helyre állnak a gyártósorok, meglátjuk. Hát ha a negyedik hullám nem fog nagyon közbeverni, akkor az hasznos lesz. Egyébként olyan változatlanul hangoztatom, hogy a Series X eladások lepnek meg a legjobban. Mert a Series eladások. Mert a Micro úgy igen. fut egyébként hatalmasat ezzel a konzollal, hogy még mindig nem tett a konzol mellé érdemi játékot. Tehát egészen egyszerűen van egy jó hardvere. És más, meg van egy szolgáltatása mögötte egy Game Pass, de ugye az nem kötődik szervesen az Xboxhoz. Az nem feltétlenül, igen. Úgyhogy engem ez meglep. Örülök a Micro sikerének, csak mondjuk abból a szempontból egy kicsit problémásnak tartom, hogy ez mondjuk az elég érdekesen keretbe foglalja a AAA-s exkluzív játékoknak a létalapját. Hogy miért kell mondjuk 300 millióért exkluzív játékot csinálni, hogyha a konzol egyébként eladja önmagát, és ne legyünk szemellenzősek, valószínűleg a PlayStation 5-öt sem a Demon's Souls meg a Return alatta, mert hogyha vannak olyan játékok, amik nem azért a mass marketnek szólnak, akkor azok a Souls-like játékok, meg a roguelike játékok. Uh-huh. De akkor beszéljünk erről is egy kicsit, csak hogy így el tudjuk helyezni, ugyanis kaptunk ugye eladási adatokat a játékokból is, mert elértek pár mérföldkövek, tehát konkrétan a Returnalnál láttuk, hogy félmilliós darabszámom most már túl van, uh-huh. 540 ezernél jár valahogy így, illetve tudjuk, hogy több mint 1 millió darab elment a Ratchetből. És ugye viszonyítás. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ezek nagy költségvetésű exkluzív játékok, és ugye PlayStation exkluzív játékok, bár ez is szerintem azért nehéz ezt megítélni, mert se a Return, nyilván se a Return, se a Ratchet nem olyan mértékű AAA játék, mondjuk, mint egy God of War, tehát a fejlesztési költsége sem annyi, de azért a nagyobb költségvetési játékok közé tartoztak, hogy ezek a számok most jók vagy rosszak. Ha százalékos arányban nézzük, akkor mondjuk az előző generáción ilyen százalékos eladásokkal ez nagyon jónak számít. Uh-huh. Ha eladott példányszámot nézünk, akkor nyilván lehet azt mondani például a Returnalnél, hogy elment félmillió egy exkluzív játékból, hát az gyenge. Aha. Máskor ennyiért már kukázzák ugye a franchise-t. De ugyanakkor csak 10 millió gép van kint, tehát akkor megint ez van. A másik meg megint ugye az, hogy a Sony, ő mondta, hogy ő akar már a generáció elején is exkluzív játékokat kiadni, tehát ami csak Next Gen exkluzív. Uh-huh. Aztán láttuk, hogy ebből egy icipicit azért kihátráltak, mert a nagyon nagy költségvetésű címeiket azért cross-gen-né tették. Tehát a Horizon Zero Dawn az cross-gen lesz, a God of War az cross-gen lett, a Gran Turismo is, amennyire végül az lett. Én úgy tudom, hogy az is cross-gen lesz. Uh-huh. picit kihátráltak, de nyilván azért azt fenn kellett tartani, nem is azt mondom, hogy a látszatot, hanem hogy tényleg, hogy miért vegy ilyen next gen játékokat, és akkor ugye erre kidobták a Demon's Souls-t, erre kidobták a Returnal-t, jött a Ratchet. És nyilván itt ez egy olyan befektetés, ami szerintem alapvetően nem is igazán tud megtérülni egy ennyire korai szakaszban. Mert egyszerűen, ha nem jelentett volna gondot az ellátottság, ennyire a generáció elején szerintem, hogy ha csak arra, tehát csak arra a gépre adsz ki játékot, a megtérülés az nagyon necces. De ez mindig így volt. De mindig így volt, hogy a korai next gen címek azok nem okvetlenül fogják visszahozni rövid távon a befektetett energiát és pénzt, hanem valahogy piacon kell tartani a terméket. Ez is érdekes egyébként, hogy az Xbox milyen szépen megy. Igen, de akkor nincs nekik igazuk? Mármint kinek? A PlayStation? Nem, például ugye a Boxnak. Ott nem tudom, hogy mennyire volt ez tudatos marketing stratégia, hogy végül ugye nem nagyon jelent meg játékuk. Hát kurvára nem jelentek, a Halo-val akarták kiadni. De egyébként a Halo-n kívül nem nagyon volt már akkor sem semmiük, ami tudtuk, hogy az elején jön. És nyilván, hogyha úgy kalkulálsz, hogy nagyon sok pénzt ölsz bele, akkor valamennyire reális az, hogy nem a generáció elején adott ki, mert nem fog megtérülni. Ugyanakkor meg mi is felrottuk azt, hogy miért vegyen next gen gépet a generáció elején, hogyha nincs olyan játék, ami kifejezetten kihasználja a konzolt. Uh-huh. De valahol meg teljesen érthető, hogy miért nincs ilyen. Vagy hogyha van is, az kisebb cím. Ugye ez látszik, az Xbox sikere meg nekem azt mutatja, hogy még talán erre sincsen szükség. És egyébként ezt a saját felhasználói szokásaimon is látom, mert én is azt veszem észre, hogy a Ratchet-en kívül én PlayStation 5-ös játékot a PlayStation 5-ön nem játszottam, talán a PS Plus-os címek kivételével, de azt is inkább csak azért, mert ugye tehát könnyű volt behúzni, mert ugye benne volt az előfizetésben. Uh-huh. Tehát akkor elvileg valószínűleg ezeket a gépeket nem feltétlenül azért veszik meg, mert kifejezetten exkluzív játékot akarnak rajta játszani, hogy biztos szeretnének, hanem inkább csak generációváltás, és akkor úgy benne van az emberben, hogy akkor kell az új. Megváltoztak a fogyasztói szokások, erről már egyébként több másik podcastben is beszéltek, hogy míg régen ugye az exkluzív játék volt, ami definiálta az adott konzolt, mostanra már úgy tűnik, az exkluzív játék az egy kellemes plusz. Ha van, az egy jó leső érzés, ami úgy simogatja a konzol tulajdonosnak az egóját, de alapvetően játékokat akarnak a konzolra. Na most az az ember, aki mondjuk vegyünk egy ilyen nagyon vásárlói arhetipust, aki azt mondja, hogy nekem le kell otthonra egy játékgép, én nem nézek utána, hogy miről van szó, én leszarok igazából mindent, a lényeg az, nekem kell egy fasz a konzol, és legyenek rajta játékok, és pont. Nem néz utána, hogy az a játék, ami megjelenik arra, az kijött PC-re is, vagy kijött PlayStation-re is, ő akar egy library-t, ami folyamatosan friss, majd erről beszélünk, igen, de igazából ezt az igényt jelenleg a Game Pass tökéletesen kielégíti. Kapsz folyamatosan játékokat, olyanokat, amilyeneket, de sosem mondhatod azt, hogy igazából parlagon vagy hajva, mert ez a szolgáltatás folyamatosan frissül. És ebből és ha ez az üzenet egyébként konzolértékesítési erővel bír, már pedig semmi más nincs a Series család mellett, mint a Game Pass, akkor ez a Micronak kurvára bejött. És én ezt nem adtam volna erre egy óras garast. Én arra leszek kíváncsi, és most azért viszonylag jól indult a Micro generáció elején, hogy 5 év múlva, ha visszanézzük, amikor már tehát nem azon fog elmenni az egész, hogy ki tudják-e elégíteni az igényeket, meg stb., hanem el lesz elég gép a piacon. Egyrészt, hogy fog viszonyulni a kettő eladott darab számban egymáshoz, amit akkor már nem nagyon fogunk tudni, mert ugye azt tudjuk, hogy a Micro például ezt nem nagyon szereti kommunikálni, eladott gépszámot, ők előfizetői számot szoktak kommunikálni, a Sony meg pont a fordítottja, hogy ez mennyire nyílik ez az olló, mert most még nem nyílt ki azért az előző generációnál, ott a majdhogy nem 3:1 arány, de a 2:1 arány az bőven megvolt. Aha. Tehát, hogy ott a hosszú távon ez látszott. Hogy itt ez mennyire nyílik, és hogy mennyire fogja ez érdekelni őket, mert azért ilyen a két irány. Tehát a Sony az klasszikus irányban marad, nagyjából ő gépet értékesít, ő exkluzív címeket ad el, a Micro megszolgáltatást. És akkor itt látszik is, hogy még ugye nyilván a PlayStation az ugye régebbi motoros így a konzolok terén, tehát hogy náluk ez így rögzült be, még ugye Micro alapvetően szoftveres cég, tehát szerintem nekik több értelme is volt ilyen irányba elmozdulni, mert ehhez jobban értenek. Úgyhogy kíváncsi leszek, mikor jön el az idő, amikor összetudjuk őket újravetni, meg hogy lesz-e értelme összevetni. Figyelj, felvetek egy hipotetikus kérdést. Tételezzük fel, hogy amit egy témával korábban Sean Leiden mondott, azt ő komolyan gondolta. Tételezzük fel, hogy nem Nagy Zolt, hanem ő tényleg minőségében, ő az halál komolyan gondolja, hogy 500 millió felhasználónál térül meg egy Game Pass jellegű szolgáltatás ennél az árnál. Tegyük fel, hogy így van. De hogyha ezt tényleg komolyan gondolta, akkor szerinted, és most komolyan kérdezem, hogy szerinted a Sony-nak van létalapja, vagy reális az, hogy egy ilyen Game Pass jellegű szervizt elindítson? Hogyha ők komolyan úgy gondolják, hogy egy ilyen modell 500 millió előfizetőnél térül meg? Hát de mondom, annál az árnál. Annál az árnál, de hogyha ők versenyezni akarnak a Game Pass-szel, akkor sokkal nem mehetnek fölé. Vagy valami olyat kell mögé rakni, ami miatt ők képes vagy akár 5-szer annyit kifizetni érte, mint egy Game Pass-szel. Szerintem kevesebb tartalmat fognak adni. Tehát ugye mondtam, hogy... Az csalogató ajánl. Úgymond kevesebb tartalmat. Tehát ugye náluk például működik úgy a PS Now szolgáltatás, ugye ami egy streaming szolgáltatás, hogy le tudod tölteni a játékot, tehát nem muszáj streamelni. És akkor mondom, ugye nekem régebbi elgondolásom az, hogy szerintem ők a PS Plus-ot, ha összeraknák a PS Now-val, és esetleg beleraknák ezt a mozis szolgáltatásokat, ugye, amiről még volt szó, akkor ez térülhetne meg. A másik, amiről a múltkor beszéltünk, hogy ugye volt róla a teória, hogy összeállnak a Netflix-el. Igen, az még mindig áll. Tehát ha olyasmi felé mennek el, mint ahogy több platformra elkezdte promózni a Micro az xCloud-ot. És itt most kicsit szakadjunk el a Game Pass-ról, a szolgáltatás, tehát csak magát, mint szolgáltatást nézzük. Akkor a PS Now is egy tök jó beépíthető szolgáltatás, akár egy Apple TV jut eszembe, most PS Plus-hoz kaptok 6 hónap Apple TV-t. Ki tudja, miért rakták ezt bele, de most van ilyen is. Tehát, hogy ilyen szinten meg össze lehet azért. Így már össze lehet szedni. Aha. Megmondom, nyilván a felhős szolgáltatások egyre olcsóbbak lesznek. Uh-huh. Tehát nyilván annak a költsége, amiben ez az egész kerül, tehát a szerverek fenntartása, a szolgáltatás biztosítása, ez le fog menni. És hogyha az aktív usereket meg be tudod húzni, akik meg vásárolnak, tehát azért most már jól látjuk, megy a digitális értékesítés felé a piac. Szűkül az a kör, aki ugye fizikálisan vásárol dolgokat, nekik is az a céljuk, mert a Sony és a PlayStation Store-on realizál hasznot. Ugye ott van neki egy 30%-os marzsa, azt szépen le tudja húzni. Azt hagyjuk, hogy miért árulja drágábban a digitális verziókat, mint fizikálisan, de ez egy megint egy másik kérdés. De ha nem is ez az 500 millió szám, mert ugye Sean Layden is azt mondta, hogy nincs ennyi játékos. Tehát, hogy alapvetően, aki ezt kihasználná, de szerintem egy nagyobb közeget el lehet érni. Tehát mondjuk szerintem egy 100 milliós felhasználói bázist el lehet érni. Aha. A Micronál azért lehet, mert ott például ugye be lehet csatornázni a PC-s előfizetőket, de ugye a Sony is be tudja, mert a PS-nál is fut PC-n is. Onnan már csak egy dobás, hogy portolod mondjuk mobilra, és a mobil piac meg ugye hatalmas. Hát igen, csak ugye azért vetettem ezt fel, mert hogyha ők most lépnek a piacra, akkor nem csak a Game Pass-szel kell, hogy szembenézzenek, hanem gyakorlatilag ők gyermekbetegségekkel fognak elrajtolni. Ugye egy új szolgáltatás, ennek van egy az a problémája, jelesül ugye már kint van több mint fél éve a PlayStation, és most kezdték el ezzel a firmware frissítéssel elválasztani egymást a PS4-es, vagy a PS5-ös játékokat, pedig úgy azt gondolná az ember, ez viszonylag logikus launch benne lévő megoldás. Tehát biztos minden szolgáltatásnak vannak gyermekbetegségei, ennek is lenne. És ahogy haladunk előre, úgy lesz egyre nagyobb a szakadék a két szolgáltatás között, hogyha a Sony elindítja. Ugye pletykálják, hogy lesz PlayStation-es Game Pass alternatíva, de... Igen. Jó, de nekik, figyelj, egyrésztről olyan szinten kényelmesebb helyzetben vannak, hogy nekik nem kell a kommunikációjuk központi vonalává tenni ezt. Hanem ez ott lesz, mint alapvetően egy olyan dolog, amit használhatsz. De nem azért veszel, mert nem úgy építették fel az egész kommunikációjukat, hogy nem azért veszel PlayStation 5-öt, mert ezt a szolgáltatást akarod használni, csak ez is ott lesz. Illetve, hogyha meglévő szolgáltatásokat integrálnak egybe, ugye amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy ez lesz, akkor nyilván megint könnyebben vannak, mert ezek egyébként önállóan működnek. Megy a PS Plus, megy a PS Now, megy ez a, ugye régebben is volt ez a videónéző szolgáltatásuk, ahol tudtál ugye kölcsönözni filmeket, meg ugye a lengyeleknél most elindították ennek a PS Plus-ba való integrálását. Tehát ezek egyébként működnek, csak nincsenek összefogva. Ezért tartanám én egyszerűbbnek ezeket összerakni, mint valami teljesen új dologgal előállni. Nem tudjuk, ugye azt többen megerősítették, hogy dolgoznak ilyenen a Sony-nál, csak még nem tudni, hogy mikor lesz kész, vagy hogy jelentik be, meg nem is kell vele sietniük. Tehát ők más irányba indultak el. Hosszú távon azt mondom, hogy ez kelleni fog, tehát mindenképpen kelleni fog egy ilyen szolgáltatás is nekik, látva főleg a Micro sikerét. Meglátjuk. Nekem lenne egy ilyen nagyon gonosz elképzelésem, és bocsánat, hogy ennyire most így elviszem ebbe az irányt. Én a Sony helyében gond nélkül azt mondanám, hogy tudod mit? Integráljuk a Game Pass-t. Elsőre fel... Mi? Nem. Várjál, gondold végig. Egyrészt meg lenne a digitális library, igen, amit akarnak, másrészt elvennék a legerősebb exkluzív vonást az Xbox-tól. Innentől kezdve PlayStation is elérhető, üdv. És miért mondaná Micro, hogy ezt ő hagyja? Pénz. Jó, biztos nagyon fel... De mondjuk érdekes, hogy ezt felhozod, mert ők ugye házaltak a Nintendo-nál ilyennel. Csak ott a Nintendo nem akarta. És a nem Gabe Newell, ki az a Phil Spencer. Phil Spencernek volt egy olyan nyilatkozata talán még tavaly, hogy Game Pass mint bármire ki tudják adni. Tehát ahova akarják, ott lesz Game Pass. Mondjuk szerintem ott a mobil platformokra gondolt, de szigorúan ebben a kijelentésben igazából beletartozhat a PlayStation is. Ez egy nagyon meredek állítás, senki ne vegye készpénznek, de őszintén szóval pont amikor belecsipaszkodok abban a mondatban, amit mondtál, hogy minek dolgozzanak, mert tök új dolog van, hogyha összerakhatnak máshonnan modulárisan valamit. Ebbe beleférhet egyébként azt, ha azt mondják, hogy csá, akkor... Hát figyelj, ugye azt tudjuk, hogy vagy a háttértámogatást azt már átvitték az úrszerverekre. Mondjuk az is érdekes volt, hogy mint kiderült egyébként, a Sony-nak az a szekciója kötötte meg a megállapodást a Microsoft-tal, hogy az infrastruktúrát átviszik az úrra, amelyik nem a PlayStation volt, mert az nem tolt róla. Na, ez egy másik kérdés. Ilyen szinten megléphetik. Hát figyelj, bármi lehet. Nyilván az mondjuk azért felvetne egy olyat, hogy ez nyilván ugye ez egy piacvezető szolgáltatás lenne, az a kettő így integrálásra kerülne egybe, hogy ezt mennyire hagynák ugye bizonyos szervek, hogy ilyen legyen. Meg a Nintendo se örülne neki szerintem. És ők szeretnek a jogászokkal egyébként neki menni ilyen dolgoknak. Igen, ennél kevesebbért is. Egyébként, mit akartam ebből az egészből kihozni? Nem tudom, hogy szépen lassan menjünk tovább. Egyébként ezért jó a reflektor szerintem, mert ugye a kollektív szürke állományt masszírozzuk ilyen hipotézisekkel, úgyhogy ezért is érdemes követni, ez csak így egy ilyen off-topic kikacsintás volt. Menjünk szerintem szépen tovább, mert egyébként vannak hírek. Hát és fél tele nem fogjuk kitartani ezt a 3 órát, 1 óra van, és még nem fejeztük be a Sony blokkot. No, de azon mindig tudunk ülni egy keveset. No. Van egy új... Van egy topik, amivel egyébként nem nagyon szoktunk foglalkozni, vagy talán csak így említés szintén. Érintőlegesen. Érintőlegesen foglalkoztunk eddig, mert pletykákkal nem foglalkozunk, csak kőkemény tények. De ilyen ez mi van. Mi volt? Kezdetek út. Ja, oké. Okay. Nem tudom, te mit csinálsz, de én a szilárd világított arany akarok lenni ebben az űrzavaros világban. Igen. Uh-huh. És eddig hogy megy? Most nézd meg. Kész van a púró. Okay. Az már összejött. A 20. adás. No, a lényeg az, hogy van ez a PlayStation-nek ez az Abandoned című projektje, ami már korábban több reflektoradásban is valamilyen formában felbukkant. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy indie játék, ami valamiért kikerült egyébként a PlayStation-nek a fő oldalára. Ez egy eléggé rendhagyó dolog egyébként, hogy ezt így telibe belenyomják az embereknek az arcába. Ráadásul úgy, hogy semmi konkrétumot nem tudunk róla, csak egy teasert. Hát úgy, hogy ugye maga a fejlesztő stúdió, a Blue Box, annak talán egy el nem készült mobilos projektje volt eddig, semmi más. Tehát, hogy egy ilyen fantom stúdiónak tűnik az egész. Igen. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy franc tudja, hogy mi van, és mégis az, ami felhelyezte ezt a játékot a térképre, és ami beszédtémát biztosította arra, hogy egyáltalán szó legyen róla, az, hogy a rajongók elkezdték alaposabban megvizsgálni ezt a bizonyos stúdiót, amit mondtál, és akkor erről beszéltünk már azt hiszem 2 vagy 3 reflektorral korábban, hogy sokan Kojimát vélik látni emögött a projekt mögött. Vagy legalábbis valami olyan projektet. Igen. Erről voltak elemzések, pro-kontra érvek, itt szó volt arról, hogy a stúdiónak a vezetője annak a neve, ez valami török... Törökül nagyjából kihozták, hogy akkor az Hideo Kojima. Csak... Igen, tehát hogy a törökül ez hőst jelent, amit a Hideo is hőst jelent, akkor valószínűleg ez Kojima lehet, és gyakorlatilag a stúdió fejének kellett utána nyilatkoznia, hogy nem ő egyébként egy létező ember. És utána mentek a PlayStation profiljának a faszinak, az megvan, nem? Igen. Megnézték ennek a török fejlesztő faszinak, vagy török nevű, nem tudom pontosan a nemzetiséget, ha tévednék elnézést, megnézték a profilját, és alatta ugye van egy ilyen kis tagline, be lehet rakni valamit, ami szerinted egy ilyen jó frázis, vagy ilyen aforizma, vagy valami, ami mondjuk téged jellemez. És az volt, azt hiszem, hogy valami Sneaky Warrior, vagy valami ilyesmi, amiről kapás mondták, hogy ez Metal Gear. Igen. Ez tuti, hogy Metal Gear, és a fazonnak kellett végül nyilatkozni, hogy nem, ő egy valódi ember, ő nem Kojima, semmi közük nincsen Kojimához. De igen, meg utána csináltak olyanokat, kiírták Twitterre, hogy de egyébként az Abandoned az csak projektném, és igazából az igazi neve a játéknak az S-sel kezdődik, és erre végződik. S és L. Igen, és ebből Silent nagyon gyorsan Hill. Összehozták, hogy Silent Hill, aminek ugye némileg ellentmond, hogy ilyen FPS nézetű erdőben bolyongós valami, tehát így nekem nem adja a Silent Hill hangulatot, de ettől még lehet egy újra gondolt Silent Hill. Igen. Végül nyilatkozták, hogy semmi ilyesmi nem dolgoznak egyébként, de azt nem erősítették meg, hogy mind dolgoznak. Hát ezen az erdős, lövöldözős téven, ezt mutatták. És ezek után ugye kitettek valami olyan nyilatkozatot, hogy egyébként nem is csak ők dolgoznak rajta, hanem ők még egy valami másik stúdióval, ezt nem tudom, hallottad, egy stúdióval dolgoznak együtt, akik grafikai asszetteket szállítanak be nekik. És ez az indie csapat, aki az Abandonen dolgozik, egy olyan grafikus csapattal dolgozik együtt, akiről szintén nem hallott senki, viszont ők grafikai matériát szállítottak ilyeneknek, hogy Ghost of Tsushima, Last of Us, Avengers, és néztek sokan, hogy kik ezek? Ezek honnan jöttek? Tehát ez nem egy kezdő grafikai csapat, aki most vagyunk a piacon, hát akkor beszállítanánk a legnagyobb AAA projektekbe. Igen. És ugye ez egy PlayStation exkluzív játék, csak ez egy ilyen kis gyors heads up, mert a mostani hír... Igen, annak kapcsán jött egy tweet, ezt még gyorsan így elmondom, hogy úgy fog kinézni a játéknak a bejelentése egyébként, hogy hát nyilván tudjuk, hogy készül a játék, mert láttunk belőle ilyen teasereket. De ez is tök egyedi, hogy föl fog kerülni PlayStation Store-ra 29-ével, ami most már mindjárt itt van. Szerintem ez ma van. Ma van? Szerintem ma van. De megnézem, jó? Hogy tegnap volt? Tegnap. Napra készek, egy lejátszónak, tehát egy ilyen lejátszó program, ami majd augusztus, azt hiszem 10-zel le fog játszani egy trélert. Aha. És így miért? Tehát, hogy miért nem lehet fölrakni úgy a PS Store-ba, hogy megnézni. És azt mondták, hogy hát mert hogy ez így nagyon 4K-s lesz, meg nagyon izé, és így ködösítettek, mint a rettenet. A mindegy, és a... Igen? Tudod, mi van augusztus 10-én? Mi? A PT-nek a szülinapja. Igen? Uh-huh. Basszus. Na akkor... Ezt is egyébként valamelyik Conteónál szedték össze, hogy miért pont augusztus 10, és szerintem végigmentek a Metal Gear-es, PT-s, meg Silent Hill-es dolgok, és kiderült, hogy a PT-nek volna. Augusztus 10 lett volna a megjelenése, vagy akkor jött ki a demo, vagy valami, de valami augusztus 10. Tudod, ha nagyon hindi akarsz valamit, akkor találsz hozzá dolgokat. Na és konkrétan a mostani hír, így a felvezetés után pedig az, hogy ugye megint tovább léptünk egy szakaszba, hogy ezzel a tweet-tel kiraktak egy olyan képet, hogy ezt így kitweetelték, hogy 29-kel, és a háttérben volt egy elmosódott kép, ami egy elég jellemző alak volt, egy ilyen iPad-csel, egy ilyen szemvédővel. Egy szemkötővel, igen. És hát rögtön az jött le, hogy hát az ott Big Boss. És hogy ez nem is Silent Hill lesz, hanem Metal Gear. Én egyre biztosabb vagyok benne, hogy itt valami bűzlik, így idézőjelbe, mert hogyha egyszer már ráfutottál erre a... Most mindenki fogja be a fülét, aki érzékeny az ilyesmire, tehát ha rácsúsztál már a hadifaszra egyszer, és már egyszer elcseszted ezzel az SL-lel, hogy olyan játékon dolgozunk, hogy SL kezdődik és erre végződik. Hopp, bocs, hogy véletlenül triggereltünk titeket a Silent Hill-lel. Rácsúsztál már egyszer arra, hogy a neved miatt összekötnek téged Hideo Kojimával, és ezért exkuzálnod kell magad. Akkor utána elkövetsz egy olyat, hogy egy iPad-es elhomályosított faszit kiteszel valahova a háttérbe, amiről tudhatod, hogy most már azért finomabban kéne az embereket triggerelni a dolgokkal. Mondjuk az más kérdés, nekem sehogy nem párzik össze ez az enyhén Metal Gear-es utalás, az S-sel kezdődik, erre végződik. Szerintem tudod mi van? Most gondoltam bele, hogy ugye már régóta beszélünk róla, tehát körülbelül a PlayStation 5 bejelentő stream óta pedzegetik, hogy ugye a Sony-nál készül egy Silent Hill remake-szerű valami, illetve egy Metal Gear 1 remake, és ugye melyik csapat az, akivel ugye összefüggésbe hozták ezt, tehát ki szokott remake-eket csinálni a Sony-nál, hát a Blue Point. De most innentől a Blue Box az már csak egy ugrás, és ugye a múltkor meg följött, hogy hát a Blue Pointot már bevásárolták, ugye amikor véletlenül kirakta, mikor a Housemarque-ot megvették, és akkor a Sony Japan azt kírta, hogy Welcome Blue Point, ugye kitittelték, aztán mondták, hogy nem vették meg. Ez a Sony Japan csak hülyeséget csinál. Ja, véletlenül. Véletlenül ott volt pont egy olyan készen, egy olyan grafika. Na mindegy, tehát szerintem egyébként benne van, hogy legalábbis az egyik címen tényleg a Bluepoint dolgozik, és szerintem az lesz a Metal Gear. És valaki más. Hát a Sony Japan nem, mert azt mondták, hogy a Sony Japan Studios, tehát bocsánat, akkor a Japan Studios dolgozott volna ugye a Silent Hill-en, de őket ugye felosztatták, az Asobo lett belőle, aki ugye a robotos játékokat fogja már csak csinálgatni. Úgyhogy nem tudom. Ránézésre egyébként az inkább Silent Hill, amit eddig láttunk. Tehát az semmiképpen nem Metal Gear, mert csak jó, tudom, hogy ott is lehetett belső nézetből menni, de alapvetően nem azt társított hozzá. Meg nem tudom, nekem az a látványvilág is inkább Silent Hill-esebb volt. Én megmerem kockáztatni mind a két projektél. Egyébként nem elképzelhető, hogy a Blue Box az a Blue Point-nak valami új csapata? Nem. Ahhoz kicsi a Blue Point. Most már több projektet, ugye? szerintem ott egy felvásárlással együtt egy szerintem Metal Gear-es remake bejelentés lesz valamikor augusztusban. Most miért a Sergio a Blue Point nyilatkozott, hogy ők teljesen önállóan dolgoznak és nem kérnek a felvásárlásból. Persze. Majd meglátjuk, hogy ebből mi igaz. Van az a pénz, amiért korpásodik a haj. Majd meglátjuk. Tehát a Housemarque is ezt mondta. Meg a Bluepoint nem gyártott most már jó ideje más, csak PlayStation-os remake-et. Jó, de nem tudom, tehát nem akarok nyilván jó statokba bocsátkozni, megteszed azt te helyettem, de... Jó, tehát a lényeg az, hogy most jelenleg ott tartunk, hogy az Abandoned az a mostaniak alapján nem tűnik Silent Hill-nek, sokkal inkább tűnik Metal Gear-nek. Legalábbis az iPatch alapján, igen. Az iPatch-es kép alapján, az biztos, hogy valamiért totálisan triggerelik a közösséget, amit én Twitteren teljesen át tudok érezni. Igen, a Kojimás áthalás meg ugye már csak amiatt is fura, mert a legújabb információk szerint Kojima a Micronak fejleszt ilyen cloud alapú játékot. Aha. Mert ugye Sonynak volt opcionális joga a következő Kojima játékra, csak nem kértek belőle. Miért? Valami miatt. Hát ugye nálunk ez mindig furán csattan, hogy most a Death Stranding siker volt, vagy nem volt siker. Ugye most kommunikálták, hogy nem írtam fel külön, úgyhogy most beszélünk róla, okay. Hogy 5 millió eladott példánynál tart. Az viszont cross-gen játék. Ugye most jön a Director's Cut, ami nem Director's Cut. De az eladásait hozzá fogják csapni a Death Stranding eladásokat. Hát meg a PC-s verzió eladásokat, meg akármit. Ha? Nem tudom. Figyelj, én örülök egyébként annak, hogy a Kojima ezt sikerként értékeli, akkor én ennek örülök. Folytassa a játékot. Biztos. Én remélem, hogy nekem hogy olyan játékot fog legközelebb betenni az azt, ami nekem jobban tetszik. Egy univerzálisabban értékelhető játékot, de minden az Abandoned körüli dolgokhoz ez se nem ad hozzá, se nem veszel belőle. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor tudjuk meg, hogy ez végeredményben. Micsoda? Augusztus 10. Augusztus 10. Augusztus 10. Trailer. Hát elvileg akkor két hét múlva. Uh-huh. Két hét múlva okosabbak leszünk. Igen. Így igaz. És akkor az utolsó Sony-s hírünk. Ez kicsit sajnálatos hír egyébként. Megint halasztásról kell beszélnünk. Hál' Istennek ez most nem egy hosszú halasztás, mert csak egy hónapos. Ez pedig az, hogy a Kenát eltolták egy hónappal. Tehát augusztus 28-án jelent volna meg, most így hó végén, ugye Ken a Bridge of Spirits PlayStation, illetve PC-s platformokra van bejelentve, egyébként PS4, PS5 és PC. Áttolták szeptember 21-re, azt mondták, hogy kell rajta még egy kicsit dolgozni. Okay. Úgyhogy aki kérdezte, hogy miért nem lesz PlayStation Plus-os a Ken, azért, mert még nem jelenik meg. Egyébként ez PlayStation Plus-os lesz. Nem tartom valószínűleg. Aha. De viszont nem lesz teljes áru. Tehát ha jól emlékszem, $40 lesz. Aha. Őszinte leszek, egyébként ennek örülök. Tehát ha ennyi a csúszás, tehát még egy hónapot kell tolni, valami szerintem ez még magyarázható az, hogy hopp, valamit benéztünk, de egy hónapon belül megcsináljuk. Én azért fél egy éves csúszásokat nem tudom érteni, mert olyan, akkor valami olyasmire szembesültek, ami így mi tud történni, amit mondjuk egy teljes fejlesztési ciklusnak az egyötödével el kell tolni egy játék megjelenését. Úgyhogy ez az egy hónap, ez szerintem egy bőven... Ez belefér. Sőt, ez szűk egy hónap, úgyhogy... Ja. Meg szerintem a Kenára megéri várni. Tehát a preview-k is azt mondták, hogy nagyon-nagyon hangulatos játék, jól ötvözi a különböző elemeket, tehát így a platformer dolgokat, meg az RPG elemeket, nagyon sokan az Eldához hasonlították, azt már láttuk, hogy piszok jól néz ki. Ugye, ahogy néztem, vannak benne ilyen pikmines elemek is, ugye ezek, amikor ezeket a kis szörcsomókat kell irányítgatni, és akkor megoldasz a logikai feladványokat, és ehhez képest pedig nyomott árú a játék. Tehát abszolút. Én nagyon várom, nekem az egyik ilyen titkos indulóm az évjátéka címért, mondjuk eddig nagyon sok kihívója nem volt. Egyébként ugyanúgy kérdezném tőled, mint ahogy olyan szól a kérdésem kifelé, hogy ti hogy tudjátok, az Immortals az sikerjáték volt? Nem. Nem. Anyagilag bukott. Igen. Kurvára sajnálom, mert én pont az a csapat vagyok, aki nagyon szívesen játszana Nintendo játékokkal, csak nem akarok ezért Nintendo konzolnal játszani. Na, várj, az Immortals az nem Nintendo-ra jött, Nintendo-ra is jött. Ezt akartam kihozni ebből a dologból, hogy nekem az például egy Zelda-like játék volt. Igen, és tök szívesen játszanék ilyen Zeldás ízű címekkel, még akkor is, ha az nem Zelda. Érted? Tehát legyenek benne ilyen shrine-os feladványok, legyenek kurva nagy open world, szigorúan a Breath of the Wild-ról beszélek, mint összehasonlítás, és nekem ez például a Phoenix Rising teljesen adta ezt a fajta élményt. Hogyha például a Kena szintén hoz egy ilyen enyhén zeldás hangulatot, és mondtad, hogy ilyen kis pikmines marháskodással. Csak van grafikája. Csak ez jól is néz ki. Tehát igen, most már így én aláírom, hogy én öreg vagyok, én most már szeretnék szép játékokkal játszani, én nem akarom magamban megmagyarázni, hogy az ilyen Obradin jellegű játékok miért néznek ki jól. Meg az a másik, amit mindig felhozva. Ja, a Krultiszka. Én nem akarok ilyenekkel játszani. Bár ha beteszik PlayStation Plus-ba, akkor kipróbálják. Vagy Game Pass-ba. Ja. Tudod, hogy milyen az LSD trip, papu? Hát figyelj, akkor most Krultiszkodozunk egyet. No. Vége van a Sony-s blokknak, és rátérünk, most elég karcsú lesz, amit a Micro-ról fogunk beszélni. Beszéltünk közben is elég sokat a Micro-ról. Igen, ugye meglepően sokat, tehát a Sony blokkban érintettük a Game Pass szolgáltatást a Sean Lydon nézőpontján keresztül, érintettük egy kicsit ezt a felemásan sikerült Halo Infinite launchot, nagyon reméljük, hogy a teljes játék megjelenésére a 343 összeszedi magát, és ezt a fajta védjegyszerű bénázást, ezt most már levetkőzik magukról, mert nagyon kellemetlen. Viszont azt bejelentették, hogy ami a mostani hírünk, hogy a Forza Motorsport 7-et azt ünnepélyesen kivezetik. Szeptembertől. Csak a Game Pass-ből, vagy a Store-ról is? Teljes értékesít. Úgy fog kinézni, hogy megszüntetik a digitális értékesítést teljesen. Uh-huh. Tehát nem fogod tudni megvenni a játékot. Akinek megvolt a játék, az nyilván megmaradt. Tehát a szervereket, online szolgáltatásokat nem lövik le. A digitális értékesítést megszüntetik, és ha jól tudom, hogy a Game Pass-en volt meg a játék, de vásároltál hozzá DLC-t, akkor is megtarthatod a játékot, viszont a Game Pass szolgáltatásból is ki fog kerülni. Most azt mondja a cím, hogy azért, mert lejártak a licenszek. Milyen licenszek? Az autós licenszek? Akkor hogy fognak ebből Forza 7-et csinálni? 8-at? A Forza 8-at. Hát megveszik őket újra. Csak majd visszarakják a Forza 7-et is? Nem, ezt nem tudom, ezt a részét. De nagyon furának tűnik az egész. Ezt én nagyon nehezen tudom elképzelni meg, tehát hogy járhatnak le a licenszek egy ennyire húzó címnél? Tehát egyszer csak előjöttek, hogy te figyelj már, van egy jó, hogy ki ez, Phil Spencer, van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hír, hogy haladunk a Forza 8 fejlesztéssel, a rossz, hogy elvesztettük a licenszeket, úgyhogy ez még a kész lesz, se adhatjuk ki. Sőt, el kéne távolítani az eddigi Forza. De akkor csak a hetedik részt tüntetik el, a többire megmaradtak a licenszek, mert mi a tökön van? Hát lehet, hogy ott mindegyiknél külön kötöttek szerződést. De szerintem a régebbi részek sem elérhetőek már. Ebben nem vagyok biztos, de abban például biztos vagyok, hogy szerintem például a GT Sportot azt még értékesítik, és az régebben jelent meg. Aha, de azt lehet, hogy a Sony ezt jobban frissíti, vagy hosszabb időre kötötte, vagy... Nagyon furának tűnik ez az egész. De ez egy annyira... ez egy annyira szerencsétlen dolog, nem? Tehát amikor azt mondod, hogy kivezetünk valamit, mert valaki elfelejtette meghosszabbítani a szerződést a BMW-vel. Nem, így írják nekünk egyébként csetán, hogy 4-5 évre kötik a licenszeket, de azért akkor ez is felvet egy érdekes kérdést így, hogy hogyha nem vagy early adopter egy Forza játéknál, akkor kényszerből vedd meg majd a következőt, mert a régit már nem, tudod? Gyakorlatilag innentől kezdve gyakorlatilag 4 éves életciklus lehet maximum elképzelni egy Forzánál. De akkor bolti értékesítés is megszűnik, vagy mi? Hát nyilván azt nem tudod. Tehát gondolom, hogy lehetne olyat, hogy visszahívni az összes kint lévő el nem adott példányszámot, de szerintem az így nem él. Tehát nyilván amik ott kimaradtak, azokat még gondolom el lehet adni. Itt a digitális értékesítésről volt elsősorban szó. Csak nagyon érdekes ez ilyen szempontból. Nekem ez bénázásnak tűnik. Tehát hogy van az, hogy senki más nem szorul arra, hogy kivonja mondjuk a mit tudom én, a korábbi Forma 1-eket mondjuk a piacról, mert nem tudom, ott egyébként ez van, lehet, hogy hülyeséget... Nagyon régieket nem lehet megvenni már, azt tudom. De ott is ilyen 4 éves darabokat nem lehet megvenni? Bár nem tudom, miért árulna valaki 4 évvel ezelőtti Forma 1-et. Na igen. Igen, mert mondjuk egy FIFA-nál ezt elnézed, mert az minden évben ugyanaz. De mondjuk egy autós játéknál... Érdekes, lehet benne valami, mert pont most néztem meg, hogy... Például a PlayStation 4 Store-ba megnéztem a Need for Speed-eket, és összesen 3-at lehet megvásárolni. A Heat-et, azt hiszem a Pro Street-et, meg a Rivals-t. Uh-huh. És a többi nem elérhető már. Azt lehet, hogy az EA így bekannibalizálta magának? Hát lehet, hogy ott is lejártak a licenszek. Most, hogy így mondod. Uh-huh. Érdekes. Csak azért tartom furának, mert például a Gran Turismo-nál nem emlékszem ilyenre, de akkor lehet, hogy ott csak döntik bele a pénzt, mert ott egyébként is olyan stúdió fejleszti az autós játékokat, aki... Na mindegy, hagyjuk. De a Polyphony Digital fejjel az ott valakinek a rokona, a Sony-nál. De elég valószínűleg tartom, de... A pénzügyi osztálynak valakinek a rokona. 8 millió dollárból fejlesztenek le egy kormányt, hogy hogy nézzen ki, vagy nem tudom. Nem probléma egyébként, mert ki a tököm akarna játszani mondjuk egy nagyon régi Forzába, és egyébként nem zavarna, ha egyébként közben kijött volna egy Forza Motorsport 8 az időközben. Uh-huh. Csak igazából így fáj, mert tudod, hogyha közben kijön kettő, akkor nem tűnik el, hogy a kettővel ezelőtti, az is szépen ugye eltűnik, valahogy köddé válik. Uh-huh. De így, hogy ez az egyetlen Forza Motorsport, ami jelenleg még elérhető, így azért nekem egy kicsit úgy bosszan. Nem tudom, hogy a Microsoft még miért nem tűnt fel, mondjuk, hogy jó kicsit, akkor hosszabbítsuk meg mondjuk a licencet. Legalább egy évvel, amíg jövőre ki nem jön a Forza. Igen, mondjuk ez itt a neccesebb, mert azért eddig nagyjából felváltva jöttek ugye a Forza játékok, tehát mondjuk volt Motorsport, Horizon, stb. És akkor ott például egy életcikluson belül hozzáfértél akár 2-3 Motorsporthoz is. Ugye nyilván most ez nem így lesz, mert azt tudjuk, hogy halasztották a 8. részt, tehát jóval odébb lesz a megjelenése. Nyilván Horizonunk lesz, és azt egyébként elég büntetően néz ki, ugye erről, néz ki. Arról beszéltünk is, hogy az azért Láttad a képeket, amiket kiraktak, a tájképeket? Nem. Hát én összefostam magam, hogy kibaszott jól néz ki az a játék. Na az fasza, na az egy definitív cucc. Azt összerakták. Ja. Nem akarom folytatni ezt a gondolatot, azt összerakták. Azt össze. Az meg ez egyébként sok pozitívot vetít előre a Fable-el kapcsolatban is, mert ugye ugyanúgy a Playground dolgozik rajta, és tudjuk, hogy azt a motort fogja használni, tehát azt az engine-t. Oké, akkor ezt így most egy picit jobban aláírom a Micro-nak, szerintem így is akkor legalább ki kellett volna addig tolni, amíg kijön a 8. Azért legalább ez valamennyire érthető. Nem úgy, mint például, amit a Nintendo csinált a Mario Collection-nel, ahol konkrétan azt mondták, hogy lesz X számú digitális kiadás, és utána nem lesz több. Lehet, hogy lejárt a Renault licensz. A Mario-ban? Nem licenszelték, mert a kantáros nadrágban. Ki tudja. Nem. Az nem volt egy túl korrekt hozzáállás, amit azzal csináltak, mert csak fölstrofolták az árakat a fenébe vele. De mindegy, ott érdekesen állnak az egészhez. Maradjunk annyiban. Nintendo marad. No de, a Valve meg Valve marad. Na mesélj, mi volt az el Wolfire-re? Ja, beszélgessünk egy kicsit a Valve-ról. Gabe Newell-nek volt egy pár nyilatkozata, abba fogunk belemenni, meg volt egy update egyébként egy régebb óta húzódozó peren, ahol egy indie stúdió ment neki egyébként a Valve-nak, mert hogy amit kifogásoltak, ha jól emlékszem, akkor két dologra építették fel a pert. Az egyik az, hogy visszaél a helyzetével a Valve, hogy ők gyakorlatilag piacvezetőek PC-s platformon, és hogy ezt a, ugye a Valve az 30%-os marzsal dolgozik, tehát annyit húznak le ugye a fejlesztők, tehát az eladott példányszámok után, és hogy ez tisztességtelen. A másik pedig az volt, hogy a Valve nem engedélyezi a fejlesztőknek, hogy ők a Steam-es ár alatt Steam-es kulcsokat adjanak el más platformon. Uh-huh. Ami egy elsőre elég furán hangzik, mert miért is hagyná. És egyébként nagyjából ez is volt a reakció. Tehát, hogy konkrétan a Valve így mondta, hogy nem igazán vesznek erről figyelmet, mert hogy egyrésztről miért engedélyeznék azt, hogy más platformon az ő kulcsaikat, tehát az ő platformra mutató kulcsokat adnák el olcsóbban. A másik pedig az volt, arra hivatkoztak, az mondjuk érdekes volt, hogy azért nincs igaza ennek a, az indie stúdiónak, mert nem tudják bebizonyítani azt, hogy, hogy ennyire piacvezető a Valve PC platformon. És hogy egyébként magán az industrin belül, ez a 30%-os marzs, ez rendben van. Ami egyébként addig nagyjából így is volt, mert a például a konzolholderek azok ennyit határoztak meg. Ha. Tehát ha jól tudom, akkor a Nintendo is a saját platformján ennyit szed, de a Sony is. Ugye az első, aki ezt lejjebb vitte, az az Epic Store volt, de ugye azt is tudjuk, hogy ők miért csinálták, ők azért csinálták, hogy ezzel piacot nyerjenek, hogy átsebítsenek fejlesztőket, meg tudjuk, hogy ott vastagon ment a kifizetés egyébként előre játékokért is, de ezt annól meg is beszéltük, hogy elmondta az Epic, hogy ők 2027-re várják azt, hogy nullára kifusson az Epic Store, addig bődületesen veszteséges lesz, csak megtehetik. Viszont ugye erre reagált a Micro, és ugye erről is beszéltünk, hogy a Micro is levitte 12%-ra ezt. Uh-huh. Tehát, hogy ez mennyire állja meg a helyét, amit a Valve állít, nyilvánhatja szigorúan arra, tehát azt nézzük, amit ők mondtak, hogy nem tudják bebizonyítani, hogy mit tudom én, ők a piacnak a 75%-át birtokolják, akkor oké, igen, végül is igaz, mert nem tudják bebizonyítani, ettől függetlenül valószínűleg így van. De nagyon érdekes ez. Hát nem ez az első, hogy az indik neki mennek egyébként a Valve-nak. Csak nálam ez egy picit ilyen visszatetsző dolog. Tehát egyrészt van olyan helyzet, amiben igazat tudok nekik adni, másrészt meg azért jól látjuk, hogy például a Steam-nek az Early Access-es szekciója az teli van ám. Trash. Igen, szép szóval mondva, tehát hogy bekerülnek oda azért olyan játékok, és van, amelyik nem is lép ki soha az Early Access-ből, de azért a pénzt azt nyilván azt fölveszi. Szeretik, persze. Egyébként a valahol meg tudom érteni egyébként a Steam hozzá, a Valve hozzáállását ehhez az egészhez. Megint csak nem az, hogy szimpatikus, de meg tudom érteni. Tehát őszintén szerintem tényleg hozzáállás. Teljesen. Ez arról van szó, hogy biztosítok egy platformot, értékesítem a játékodat, én elkérek ezért 30%-ot, ami egyébként hozzáteszem ahhoz képest, hogy mekkora a Valve, szerintem még korrekt is. Én azt mondom, hogy simán mondhatnák, hogy ha 70% tényleg az övék a piacból, én simán bemondanám a 40-et. Tehát jó, de én egy görény vagyok. Szóval ez a 30%, ez szerintem ez nem is olyan vészes. Hmm. És ezek után még nekiállnak az emberek, tudod trükközni, hogy hú, hát azért én még ezeket a kulcsokat megpróbálom elpasszolni jobbra-balra, de azért a ti kliensetekre fog majd mutatni. Tehát azért a lófasznak is van vége. Igen, tehát érdekes ez. Valószínűleg nem is fognak pert nyerni. Tehát meg azért a Valve-nak pont emiatt van is annyi pénze, hogy azért tudja ezeket a dolgokat támadni, de nyilván most már egyre többször beszélünk ilyenről, ugye a legnagyobb dolog, ami most folyik, az még mindig az Apple kontra Epic per... Az még nem ért véget? De az még fog is rengeteg. Tehát, ugye onnan az nekünk azért jó, mert ugye beszéltünk már arra többször, hogy milyen adatok kerülnek ki. Onnan derült ki, hogy az Epic Store izé veszteséges, meg hogy milyen összegeket fizettek ki, meg egy csomó ilyen megállapodás. Ugye az meg, aki azt nem követi, az arról szólt, hogy az Epic úgy döntött, hogy ő se szeretné, hogyha az Apple a saját platformján lehúzná a marzsot a Fortnite-os eladások után, és akkor inkább ők úgy gondolták, hogy ezt megkerülik, az Apple meg úgy gondolta, hogy nem kerüliktek meg, aztán így egymásnak mentek. Annak az kifutására is kíváncsi vagyok. Mi profitálunk belőle egyébként, mert mondom, hogy csomó mindenre fény derül. Meg van miről beszélni. Jönnek az adatok. Mm. Aztán haladjon még a Warner. Game New-vel beszélt. Nem is keveset. Nem, szeret beszélni. Egyébként egyre döbbenetem sem követem, hogy néz ki ez az ember. Tehát, hogy tud még nagyobb darab lenni, mint eddig volt, nyilván nem. Most fogyott. Igen. Nekem úgy tűnik, hogy fogyott. Arc mikor láttad utoljára? Csete. De egyébként nagyon megvan öregedve. Nagyon. Ilyen nagyon hosszú összakálla van. Pont ezt akartam mondani, inkább azt látom, hogy szerintem ő nincs jól egészségre. Nem. Hát, vagy nagyon jól van. Mármint úgy, hogy alapvetően nincsen gondja. Mert ugye arról azt már egyszer mondtuk, hogy így a Valve-nál kb. Mindenki azt csinál, amit akar, mert a Steamből annyi pénz bejön, hogy folyamatosan indulnak az új projektek, majd dobják őket ki, majd indulnak újra, majd megint kidobják őket. Meg ugye tudjuk, hogy játékot nem szeretnek fejleszteni, illetve az Artifact példája azt mutatja, hogy már nem is nagyon tudnak, aztán utána meg ki tudnak dobni egy Half-Life Alyxot. Tehát, na mindegy. Kérdezték pont ezzel kapcsolatban, hogy hogyan áll a Valve igazából a VR-hoz. Mert ugye azt látjuk, hogy most már ugye először a HTC-s összedolgozáson keresztül, utána meg ők megtartották saját maguknak is a technikát, meg stb. Tehát ők azért nyomják a VR-t, szerintem kimondhatjuk, hogy a legminőségibb VR címet ők szállították. Ugye beszéltünk arról is többször, hogy nem nagyon látjuk ennek így a megtérülését még most, mert hogy nincs akkora VR piac. És akkor azt mondta, hogy igen, ez valóban most még így van, de a Valve-nak a hosszú távú tervei az, hogy ők jelentősen ott lesznek a VR hadszintéren, úgymond, szoftveresen is, nem csak hardveresen. Betolják a Steam library-t, de aztán szevasz, igen. Ha az indie is úgy akarják, akkor hát lesz. Nem, én szerintem itt arra gondolok, hogy akkor saját címeket fognak fejleszteni. Igen? Figyelj, ez egyébként milyen megúszás lenne, hogyha ott vinnék tovább a Half-Life vonalat. Mert akkor mondhatnák azt, hogy ők nem viszik tovább a fővonalat, hanem csak ilyen mellékvágányon. És akkor VR-on keresztül. Lenne benne ráció, csak nem tartom valószínűleg, hogy a Valve-re elmozdulna. Gyakorlatilag ők az egyetlenek, akik nem fejlesztenek jelenleg Left 4 Dead jellegű co-op lövöldözős játékot. Helyettük mindenki más. Mindenki csinál. Más azt csinálja, csak ők nem. Tehát így nem tudom, hogy mennyi realitás van abban. Én nem nagyon hiszem, hogy azon túlmenően, hogy ők számolnak a VR piacra, ez többet jelentene, mint amikor bármelyik más kiadó azt mondja, hogy számol a VR piacra. Azt mondta, hogy a 2020-as adatokból indulunk ki, akkor ott az előző évhez képest Steamen 30-40%-kal növekedett a VR felhasználóknak a száma. Aha. Ami nyilván ahhoz képest, hogy hány embernek van PC-n VR eszköze, ez lehet sok is, meg kevés is, most még nyilván szerintem a kevés kategória, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy például, és ezt is mondta, hogy ugye a Quest, az Oculus-nak a Questje, az új, az ötszörös eladást produkált az előzőhöz képest. Tehát, hogy most egy dinamikusabb növekedés van ott, mint mondjuk az elején, mikor ez az egész elindult, mert akkor kvázi hiába beszéltünk több eszközről, nagyjából a PlayStation VR ...nak voltak olyan számai, amit így számon lehetett tartani, a többi nagyon elenyésző volt. Meg hát ugye látjuk, hogy a Sony is kitart mellette. Tehát valamiért ők is úgy gondolják, hogy hosszú távon kell számolni a VR piacra. Kíváncsi leszek, hogy jelentős tényező lesz-e ez az egész, vagy megmarad ilyen gimmick szinten. De tudják-e ezt mondjuk a mindennapokban olyan szinten integrálni, vagy akár csak a gamingbe, mint ahogy mondjuk elterjedtek az okostelefonok. Hát hogyha ezt ugye azt fogja megválaszolni, hogy tényleg kényelmesen használhatóak lesznek ezek az eszközök. Tehát amit pletykálnak, hogy a PlayStation VR 2 egy az egyetlen kábellel fog így csatlakozni a majd a PlayStationhöz. Sok más felületen nem is nagyon tud. Úgyhogy ha ez tényleg egyszer egy ennyire könnyen használható, könnyen kalibrálható, kényelmes, jó minőségű eszköz lesz, és fontos, és jönnek hozzá normális játékok, akkor ez robbanhat végre. Csak ugye én speciál azt látom, hogy igen, a VR élményt azt át lehet élni most is, csak a szoftveres része az, ami így nem nagyon működik, és egyébként tegyük hozzá, hogy ha a Valve be akart volna lépni a VR piacra, eddig miért nem tette meg? Na megtette, hát ott volt a HTC-s együttműködés, ugye ott van most a saját headset. Bocsánat, rosszul mondom, a szoftveres oldalra értem. Az Alyx. Egy. De jó, de ott van nekik a Steam. A Steamen van a PC-s VR játékok elértése. Ezért mondom, hogy nem tudom komolyan venni ezt a nyilatkozatot, mert ez, hogy a Valve hosszú távon a VR-ral, a mondat folytatása. Reméljük, hogy az indik majd megcsinálják ezeket a szoftvereket, mert mi biztosítjuk a platformot. Én úgy látom, hogy szerintem ők talán úgy gondolkoznak ilyen szinten, mint a Sony, hogy ugye a PlayStation-ra is van egy csomó jó tartalom, de kellenek a AAA exkluzívok, amik így megmutatják, hogy mondjuk mit tud a gép. Szerintem a Valve is így van vele, hogy kell egy-két játék, ami oda csalogatja az embereket, aztán majd veszik a szemetet Steamen, tehát hogy azzal már nincsen gond, de azért nyilván kell olyan, ami behúz. Aha. És hogyha megmutatsz embereknek VR játékot, mit tudsz olyat mutatni, ami behúzza az embert? A Half-Life Alyxot, mert a Half-Life-ot azért nagyjából ismerik, azon meg tudod mutatni, hogy mi mindent lehet csinálni, jól is néz ki. Abszolút. Tehát nem sok ilyen van. Ha szigorúan mondjuk a felhasználást nézzük, akkor mondjuk nekem eszembe jut mondjuk még a Beat Saber, az azért, mert fun. De olyan nagyon sokat nem tudsz mondani. Hát ami kapásból úgy jön. Tehát nyilván az ember kicsit utána gondol, akkor azért följön még ez az, de tényleg olyan nagyon-nagyon játékok, amik így beugranának. És hogyha belegondolsz, emlékszel, amikor a 16-os táborba levittük a Vive-ot, amikor bejött ugye az egész technika, akkor is a legtöbbet egyébként, akik kipróbálták, a Valve-nak a saját fejlesztésű, azt hiszem a The Room, vagy valami ilyesmi nevezetű volt, ahol ilyen több funkciót a kutyának tudtad a frisbee-t dobálni, igen, meg nyilazni tudtál, és azért az már akkor jobban nézett ki, mint sok VR játék most. Meg abban működtek a VR funkciók. Tehát, hogy ilyen tech demo jellegű dolgokkal ők egyébként nagyon jók. Félj, hogyha egyébként komolyan gondolják, adja azért, hogy komolyan gondolják. Csak én attól tartok, hogy ez nem fog túlmutatni egyébként azon a megoldáson, hogy ők egyébként biztosítják a VR címeket. Remélem, hogy nem lesz igazam. Csak én örök szkeptikus vagyok. És azt más podcastből megtanultuk, hogy a pessimizmus kifizetődő. Úgyhogy én a... Igen. Én ezen az oldalon. Na, de mit mondott még? Mert beszélt másról is egyébként. Amit én még kiemelnék, beszéljünk meg egy kicsit a Steam Deckről. Ugye múlt héten beszéltünk róla, ez egy újabb technikai kütyüje lesz a Valve-nak, ami gyakorlatilag egy hordozható számítógép, ami a Switch-re haja, az ilyen, tehát gamingre. A handheld szót keresett? Handheld. Csak nehéz, mert az, igen, handheld, mondhatjuk így is. Tehát ez egy kézi konzol, egy marok konzol lesz gyakorlatilag, alapvetően PC-s alapokon, jó erős, kézi konzolhoz képest erős hardware-rel, nyilván a Steam-nek, vagyis a Valve-nak a saját Linux disztribúciója lesz rajta, de lehet rá Windows-t is telepíteni, tehát így megpróbálja ötvözni kicsit a konzol és a PC-nek az előnyeit. Tehát, hogyha valaki nagyon buherálni akarja, azt tudja, bővíthető lesz, ugye több kiszerelése lesz, nem lesz sokkal drágább, mint egy Switch, és nem tudom, hogy nagyon okos módon Gabe Newell rögtön azt nyilatkozta, hogy ő nem szeretné összehasonlítani a Switch-et a Steam Deck-kel, aztán elmondta, hogy a Steam Deck miért jobb. Volt egy nagyon érdekes, nagyon érdekesen fogalmazott, mert azt mondta, hogy a Steam Deck alapvetően a high-end gamereket célozza meg. Ó-ho-ho. És várjál, ezt abba szűrte le, hogy ez egy nagy, tehát méretileg ez egy nagyobb konzol, mert ugye ahhoz, hogy erősebb hardware tudjál belerakni, ahhoz méretileg nagyobbra kell legyártani, mert arra úgy jó, rá tudsz fogni, és akkor úgy tudsz vele játszani. Aha. És hogy így azt próbálta kommunikálni, hogy ha te akkor vagy igazi gamer, ha nagy a kezed. Ha kicsi a kezed, te játsszál Switch-en. mert az nem a komoly gamereknek való, hanem akik, hogy is mondta, hogy szolgáltatáson keresztül szeretnék megtapasztalni. Nem így mondta, de valami hasonló volt a kifejezés, tehát, hogy akik úgy csak játszogatnak. De aki komolyan akar játszani, az vegyen Steam Deck-et. Ez a kézméret fetisizmus, ez nem súrolja már a body shamingnek a ligáját? Ez kicsit olyan, tudod, mint régen mondták, hogy hát a Hammert ugye az veszi, akinek. Más méretbeli annak, és hogy kicsit ez megint olyan. Egyébként ez így belefér az ilyen szurkálódásba. Ez szerintem abszolút. Itt kérdezitek, hogy 60 FPS-en mennek-e a gémek majd Steam Deck-en? Lesz olyan szerintem, ami menni fog. Azt mondta a Valve, hogy ők alapvetően azt célozták meg, hogy minden játék, ami elérhető lesz Steam Deck-en, legalább 30-ot tudjon. És fontos kihangsúlyozni a legalább 30-at, ha már összehasonlítjuk a Switch-el, mert a Switch azért sok esetben a legalább 30-at sem tudja. én azért tartom ezt az egészet egy kicsit furcsának, mert most már azért megfordult nálunk rengeteg gaming laptop, és hát te meg gyakorlatilag oda-vissza ismered ezt a piacot. Tehát mondjuk egy marconább felépítésű gaming laptopot abban a pillanatban, hogy lecsatolsz a tápról, és elkezdesz vele játszani, abban a pillanatban a teljesítmény az látványosan bezuhan. Tehát nem kell ahhoz foundry mérés, hanem ténylegesen látod, hogy bezuhan. Na most én kurva kíváncsi vagyok, hogyha azt mondja Gabe Newell, hogy ők a high-end gaminget célozzák meg. Tehát az nem a Kenának a ligája, hanem azért ott már Cyberpunkot képzelsz el. Ott már, most hirtelen nem is ott eszembe más, ami mondjuk ilyen, ilyen benchmark minőségű AAA játék, hanem mondjuk... Hát Assassin's Creed-ekkel szoktak. Assassin's Creed például, Far Cry, meg ilyesmi. Igen. Tehát, hogyha tényleg ez egy erős cucc lesz, és azt mondják, hogy 60 FPS van betargetálva, jól emlékszem, nyilatkozott valami ilyesmi. Hát a... legalább 30, inkább úgy. És szerintem ő az e-sport jellegű címeknél gondolt arra, hogy a 60. De ez komolyan gondolja, valaki e-sportot fog játszani tapipadon, meg stickekkel, meg hogy ilyen dolgokkal? Figyelj, a Riot elkészítette a League of Legends-nek a, hát nem mondom, hogy portját, hanem egy önálló játékként működik. Ez a Rift, ugye? Mobilra is tolják. Kínában iszonyatos mennyiség, tehát ott többségben vannak, akik mobilon e-sportolnak. Úgyhogy nem elképzelhetetlen. Ez ekkora piac lenne? Meg le tudod dokkolni. De azokhoz a játékokhoz meg nem kell egy ennyire erős konzol. Jó, legyen erősebb, mint a Switch, de az nem kell, hogy így kétszer olyan erős legyen, mint a Switch. Hát az nem kétszer olyan erős, és sokszor olyan erős. Hát ezért van, oké, de most mi a LOL-hoz kell? Nem, ez ahhoz kell, hogy aki mondjuk e-sportolni akar, az tudjon rajta e-sportolni, de hogyha mondjuk komolyabb játékkal akarsz játszani, akkor azt is tudja. Illetve ennek például iszonyatosan erős emulációs képességei lesznek. Ezt én értem, csak én ebben az egészben látom egyébként, hogy hol van ez a piac, értem, csak itt nem értem, hogy amikor azt nyilatkozzák, hogy ők ezt a hardcore gamingnek szánják, és annak a piacnak én azt ott nem látom. Tehát egy hardcore gamernek az nem lesz opció, vagy szempont, hogy tök jó a csúcsjátékon, amire egyébként van otthon valószínűleg egy HC PC-je, tehát ami azért úgy húzva van és rendesen, neki nem biztos, hogy alternatíva lesz az, hogy 30 FPS-sel játszik. De nem azok fogják megvenni. De egy ilyen hatalmas nagy gaming PC mellé nem. Egyrészt, hogyha tudják tartani az árat, akkor ezen az áron nagyon kompetitív lehet, mert ugye a PC-s alkatrészárak elszálltak. És azért ez egy ilyen, hát hanem is a belépő szintén egy kicsit erősebb PC. Tehát ilyen középkategóriás. Azért a processzor az viszonylag erős benne, sok memória van benne, nyilván a videókártyát kellett bekorlátozni, tehát az, de most a mostani videókártya árak miatt ugye ez sem fog annyit számítani. De jó példa, mondjuk egy példát hozzak neked, Doom Eternal. A Doom Eternalt például leportolták Switchre, vagy ott van a Witcher, azt is leportolták Switchre, úgy néz ki, mint a kiszartányás, erről már beszéltünk, és veszik egyébként. Tehát itt a játékosnak az a lényeg, hogy elfusson, ne az, hogy fusson el. Na most ehhez képest azért egy Doom Eternal klasszisokkal sokkal jobban fog kinézni. Mondom, nem ezt vitatom, csak mondjuk az, hogy mondjuk klasszisokkal jobban néztem, mint Switch, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ezt minden csak a high-end gamingre pozícionálom. Akkor mondok mást. Átviheted egy az egybe ugye a könyvtáradat, nyilván. Amiket az évek során megvettél játékokat, azok minden gond nélkül fognak rajta működni. A régebbiek ugye abszolút. Ez tiszta sor. Nem kell remastert venni, meg remake-et, hogyha mondjuk platformot váltasz. Wii U, Switch. Nem kell meg kiadnod érte még egyszer $70, vagy $60. Tehát lehet így is nézni. Tudsz rajta játszani például a Gothicot, ha megvetted egyszer. Csak hogy minden adásban elhangozzon. Tessék, itt a Gothic. Úgyhogy nyilván ezért is mondta, hogy kicsit más a megcélzott közönség, mert van, akinek annyi kell, hogy berakod a Máriót és játszod, és jó. És ezzel egyet értek. Nekem az a bajom, én nem látom egyébként, hogy a hardcore-nak egyébként kellene a mobil plat, a handheld. Nézd meg, azok le is tudod dokkolni. Az, hogy azok a handheldek, amik kurva jól mentek, azok kivétel nélkül Nintendo handheldek voltak. És a Nintendónak... Meg a PlayStation Portable. A PSP jól ment. A Vita már annyira nem, de ott ugye lehet vitatkozni azon, hogy a játékok nem voltak olyanok, vagy maga a hardware nem volt olyan, hogy kiadjanak el olyan játékokat. De azért abból is elment valami 30-40 millió. A PSP-ből? A Vitából. A Vitából szerintem 10 valamennyi ment el. Igen. Aha, az nagyon, nem ment el kevésbé, de több ment el, mint a VR cuccokból, de... De a PSP-ből nagyon sok ment el, azt tudom. De igen, de a PSP meg azért futott nagyon, mert a pillanatokon belül feltörték a rendszert, és ott lehetett tol. Ezért futott a 360 is, az is például. Igen. Éven. Tehát oda nehéz megítélni magának a konzolnak a sikerét, viszont én azért mondom, hogy én nem tudom elképzelni nagyon azt a hardcore játékost, akinek a Gabe Newell most szól, és ők tömegével akarnának Steam Deck-et venni, de erről beszéltünk aztán a múltkori reflektorban, hogy igazából abban a gyár, azzal a gyártás kapacitással, hogyan ők gyártani fogják a Steam Deck-et, igazából ki is elégíthetik ezeket az igényeket. Mert ez nem egy olyan termék lesz, amit bármikor tudsz rendelni magadnak, mert egy héten belül ott van nálad. Hát nem, és ez iszonyatos. Hát, mert azt hiszem egy órán belül elfogyott az előrendelés. És ezek olyan előrendelések, amiket idén valószínűleg nem fognak tudni teljesíteni. Tehát is szépen sorbeálltak, és hasonlóan fog majd menni, mint a PlayStation-ek, vagy az Xbox-ok. Tehát ez majdnem egy nagyon-nagyon csúnyán, de hogy értsetesen, ez úgy néz ki, mintha ez egy ilyen családi vállalkozás lenne ez a gyártás. Hát így potyognak le, és ahogy jönnek, úgy majd így szépen adogatjuk. Ezért szerintem ez azért jóval komolyabb. Nyilván csak az arányokat nézve, tehát hogy még mondjuk egyik terméknek mondjuk az mondjuk a Kínában működik egy Foxconnál, vagy ilyesminél, ahhoz képest itt a Valve-nak a gyártási kapacitását azért messze menőkig nem tűnik ennyire erős. Biztos vagyok benne, de nyilván miért gyártatnak ők is. Én azt látom, hogy ők szerintem azért elég jól felmérték előre a telepet, már csak azért is, mert maga a koncepció az már régebb óta működik a PC-s piacon, és vannak olyan gyártók, akik egyébként adtak már ki ilyen eszközöket, mindegyik jól is fogyott. Tehát ezek közönségi finanszírozásban indultak anno, aztán most már önállóan is gyártják őket. Tehát van, amelyik már sokadik szériáját éli meg. Mindegyikkel az volt a probléma eddig, hogy gyenge volt. Szegény ója. Most itt nem az ójára gondolok. Ezek PC alapú hardverek voltak. Azt hiszem a XPG gyártott ilyeneket. Meg még vannak egy jó páran, és ezekre is volt kereslet. Csak mondom, mindegy gyenge volt. De már ezeket is nagyon szerették, és sok ment el belőle. Most azok közül, amik eddig így a piacra kerültek, vagy fognak kerülni, azért mind minőségben, mind hardveresen a Steam Deck az magasan kiemelkedik, és az ára sincs annyira elszállva. Nem mondom, hogy olcsó, mert azt hiszem $350 indul az alapverzió, vagy 400-ról, valahogy így, de nem drága. Úgyhogy én látom azt, hogy miért lehet ez siker. Én is nagyon elgondolkodtam egyébként, hogy be kéne majd egyet szerezni, csak mondjam, most nem lehet, úgyhogy ez megoldódott egyszerűen, mert mire láttam a hírt, hogy lesz ilyen, már nem lehetett rendelni, de látom azt, hogy miért lehet ez jó. Úgyhogy itt a Valve-on fog múlni, hogy mennyi ideig fogják támogatni, meg hogyan fogják támogatni. De majd egy másik hírben fogok erről beszélni, hogy miért lehet ez még egy erős dolog, amit csinál, mert van valami, amivel nagyon bebuktak annó, ugye a Steam Machine-nél, aminek itt viszont több értelme van. Abszolút, abszolút. Hát ne váljon be a papírforma, hogy a Valve-nak a hardveres próbálkozásai azok így, hát eléggé véleményesen sikerülnek. Úgyhogy reméljük, mert egyébként jónak tűnik meg, hát hogyha tényleg hardveresen egyébként nem ilyen recsegő, ropogó kindertojás szar, mint a Switch, akkor már engem önmagában megnyer. Igen, igen. Na és ráforduljunk a hosszabb részre. Most jön az a pont, amit a podcast elején mondtam, vagy a reflektor elején mondtam, hogy nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Úgyhogy beszéljünk arról, hogy merre tendál ez az egész balhé, ami mostanra úgy néz ki, hogy rettenetesen tematizálta ezt az egész játékipari kommunikációt. Egymást érik az ezzel kapcsolatos balhék. És tényleg egymást. Tehát így folyamatában jönnek ki a szörnyűbbnél szörnyűbb dolgok, ugye Jason Schreier is most már ráállt erre a dologra, kedvenc elemzőnk, nagyon jó dolgai, cuccai szoktak kijönni, kurvára érdemes a szavaira odafigyelni, és hát szivárogtak kifelé információkat, nem tudom, ebben benne van-e. Szerintem így külön nem írtam fel, de valamelyik cikk az hozzátartozott. Úgyhogy szerintem forduljunk is rá, remélem nagyon sokan fogjátok majd ezt a blokkot nézni, és nagyon figyeltek, mert utána ki fogjuk ezt beszélni. Így van, és tehát most fogunk belemenni az Activision Blizzard kötője Ubisoft, bár most inkább az Activision Blizzardról fogunk beszélni. A múlt heti dolognak a folytatása, hogy a múlt héten szenteltünk egy nagyobb blokkot annak, vagy azoknak a dolgoknak, amiket kiterültek, tehát hogy hogyan bántnak az alkalmazottakkal, miféle szexuális zaklatási botrányokba, stb. Bekeveredtek. Ugye ez akkor derült ki, vagy nem akkor derült ki, de akkor kapott nagyon visszhangot, akkor ezről beszéltünk, és azóta ugye elindult az a tehát most jönnek a válaszok. Válaszolt a Ubisoft, válaszolt a Blizzard, illetve elkezdtek az alkalmazottak is, illetve a médiumok is erre reagálni. És akkor ebbe megyünk bele most egy kicsit jobban, hogy ez hogy is zajlott, és hogy miért vannak benne olyan bődületes ellentmondások, hogy így az embernek leszakad az arca. Ami jobban elharapódzott, az inkább az Activision-ös sztori. A Ubisoft az kicsit most így takarékabban van. De akkor menjünk is ebbe benne, hogy hogyan is nézett ki náluk. Tehát kipattant az egész botrány, kikeredett ebből egy hatalmas balhé, és jöttek a reakciók az Activision-nek a főnöke, tehát a prezidentje, illetve a Blizzard prezidentje is, tehát Rob Kost is, és J. Allen Brack is adott ki ezzel kapcsolatban egy belsős, úgymond, hát bocsánatkérés, figyelemfelhívás. Ez a belső alkalmazottaknak ment ki. Nem mondom, hogy magyarázkodó volt. Ez a hangvételét tekintve a hibákat elismerő és olyan irányba mutató dolog volt, hogy ezzel fognak kezdeni valamit. Jó, arról majd beszélünk. Ezt közben lecsakolom gyorsan, nyugodtan mondjad. Tehát ez volt az interjú, vagy de interjúban, de hogy is, tehát ez volt a belsős kommunikációban, ezt az alkalmazottak kapták meg, és volt ezzel a probléma. Ezzel önmagában nem lett volna probléma, viszont emellett volt még egy nyilatkozat. Igen. Ezt pedig Fran Townsend, remélem jól mondtam a nevét, ő a Chief of Compliance Office. Jaj, majd erről is beszélünk. Jó, akkor. Okay. Tehát aki foglalkozik az ilyen belső dolgokkal. Egyébként ő 4 hónapja került ide, tehát itt is visszatetsző. Ugyanis az ő kommunikáció teljesen szembe ment ezzel, mert ő gyakorlatilag az összes vádat tagadta, és ő azt mondta, hogy már pedig ilyen visszaélések nem voltak az Activision Blizzardnál, őket gonosz módon megtámadták ezzel, és ezeknek nincs valóság alapja, tehát hogy a cégen belül volt egy ilyen, ilyen egymásnak ellentmondó nyilatkozat, ami döbbenetes, mert az is csak azt mutatja, hogy egyébként ők sem, tehát nincsen mindenki azonos állásponton, pedig itt azt várná az ember, hogy abszolút azon kellene lenni. Ez egy nagyon egyértelmű dolog, tehát nem arról van szó, hogy kifejlesztette le rosszul mondjuk az egyik NPC lábát, vagy ki tette le rossz helyre a felvehető cuccokat az egyik mellékküldetésben, hanem konkrétan szexuális zaklatásról van szó. Ez egy kurva egyértelmű többek dolog. Többek között arról is, igen. Tehát igen, visszaélésekről, tehát hatalmi pozícióval való visszaélésről, ezzel szemben egy egészséges vállalatnak rettentően egyértelműnek kéne lenni az álláspontjára. De még ha nem is az, legalább össze kéne hangolniuk a kommunikációt, nem? A minimum. Ez lenne a legkevesebb. Igen, és az adom, hogy nem... Nyilván ilyenkor ugye tudjuk, hogy ott megy egy állami szintű per is az Activision Blizzard ellen. És nyilván ilyenkor hirtelen elkezdenek, vagyis hát itt is az látszott, hogy elkezdtek a volt alkalmazottak, akik mondjuk vezető beosztásban voltak, ők is elkezdtek magyarázkodni. Például, hogyha ugye a Blizzardnál nézzük a nagyobb neveket, tehát Mike Morhaime, aki alapító, ugye CEO is volt, ő is kirakott egy ilyen bocsánatkérős tweetet, vagy levelet, hogy hát igen, hát ő hogy sajnálja, hogy ezek a dolgok történtek, és bár tehetett volna ellene, meg hasonlók. És egyébként rögtön mindenhol az látszik, hogy utána van egy olyan volt alkalmazott, vagy jelenlegi alkalmazott, aki erre reagált. Tehát például neki is reagáltak, hogy figyelj, én együtt dolgoztam veled, ez egy női alkalmazott volt. Közelről ismertelek. Többször el lett mondva, hogy ilyen dolgok zajlanak. Amikor elhagytam a céget, írtam neked konkrétan egy levelet, amiben ezt leírtam. Úgyhogy itt te ne mondjad azt, hogy te itt nagyon akartál segíteni, mert konkrétan ignoráltad az egész dolgot. Igen, és itt van például J.L.M. Bracknek ugye az esete, aki amit mondtad, hogy írta ezt a levelet, ami egy ilyen belső kommuniké formájában látott napvilágot, és ő például mondta, ő meg azt nyilatkozta, hogy ő kivétel nélkül ő mindig azon az állásponton volt, hogy ilyesmi nem történhet, és következetesen ő kiáll az embereknek a jogaiért, és stb. 7 éves történetekről beszélünk. 7 éve zajlódnak ezek a dolgok csak a Blizzard házatáján, tehát hogyha neki ez a dolog tényleg fontos lett volna, akkor az elmúlt 7 évben valamit csinált volna, és látványosan erről nincsen semmi szó. De majd beszélni fogunk arról, hogy milyen dolgok történtek még ezzel kapcsolatban. Igen, aztán Mike Morhaime mellett ott volt Chris Madsen, aki hasonlóan bocsánatkérés, nem tudta, hogy ez történt, stb. És akkor nála például így megkérdezték, hogy van egy, hát nem azt mondom, hogy központi figurája a visszaéléseknek, de egy visszatérő név van, Alex Afrasiabi? Remélem, hogy mondtam. Afrasiabi. Igen. Tehát ő, nála ezt, őt említették meg, ugyanis őt konkrétan Chris Madsen szánta, és ő is lett az utódja, tehát Chris Madsent ő váltotta, és hogy ő nagyon sok helyen név szerint előkerül. Uh-huh. És azt mondta a Chris Madsen, így utólag azt nyilatkozta, hogy hát igen, nekik a szakmai kapcsolatuk szoros volt, és ő az alapján választotta, de hogy ő elvileg az ilyen magánéleti dolgokba ő nem látott bele, és hogy ő ezt nem látta, hogy ilyenek történnek. És itt megint csak megy a visszatetszés, mert hogy itt is egyértelmű volt, és nagyon sok helyről, és mondom, több helyen meg van nevezve, tehát nem azt mondom, hogy akkor ők maradjanak csöndben, csak nincsenek ezzel tisztában, de biztos, hogy látták. Biztos, hogy látták, hogy ez történik, és az az utólagos magyarázkodás, amit egyébként utána a vezetés felől még ugye megtoldott, nyilván kellett egy egységes reakció, és akkor Bobby Kotick végül reagált egy viszonylag korrekt vállalati léptékkel korrekt, igen. Kinyilatkoztatással, csak hát pontosan ugye róla is tudjuk, hogy például a 2010-es években hasonló ügyek miatt őt elítélték. Csak fizetett, aztán el lett felejtve. Itt fogunk beszélni majd arról, hogy volt ez a kép, ami megjelent? Akár beszéltünk arról is. Ja, mert nem tudom, hogy benne van ebben a összeállításban. Nincs, de akkor beszéltünk arról, hogy picit akik az előző adást nem követték, hogy képbe legyenek, milyen dolgok voltak ezek. És akkor itt szerintem elmondhatod ezt a... Nagyon nem akarom elrabolni tőled a szót, mert még lesznek érdekes részletek. De ez érinti Mr. Afrasiabinak a tevékenységét, ugyanis kikerült egy olyan kép, képzeljétek el, az egyik BlizzConról, konkrétan a 2013-as BlizzConról, egy csapatkép, ahol a Blizzardnak a több vezetője, egyébként a Riot-tól is volt ott ember, tehát ez egy ilyen ugye szép... Ugye utána durrant is a botrány, csak az hamarabb lefutott. Ez egy ilyen szép kompánia volt, és együtt pózolnak, mosolyogva, nevetve Bill Cosby portréja előtt. Aki nincsen ezzel nagyon képben, Bill Cosby egy amerikai komikus volt, akit 2014-ben, ha jól tudom, elővettek több rendbeli szexuális büntet elkövetésével, és emiatt sokan azt hozták fel, hogy jó, miért ne pózolhatott volna valaki 2013-ban Bill Cosbyval, akkor 2014-ben vették őt elő. Na igen, nem csak, hogy neki akkor állt bíróság elé. Valójában őt már többször nyilvánosan elővették és megvádolták, azt hiszem 2005-ig visszamenően, de onnantól évente előkerült, hogy ő megerőszakolt, molesztált, zaklatott nőket folyamatosan, és innen jutottunk el odáig, hogy 8-9 évvel később a Blizzardnak az emberei, sok férfi pózol Bill Cosby képével, mosolyogva. A Cosby szobában. Így hívták, hogy a Cosby szoba. És nem mi hívjuk így, tehát ez előkerült levelezésekben, hogy Cosby szobaként terjedt ennek a hotelnek, a hotelszobának a neve. Sőt, olyannyira nyílt titok volt ez, hogy Mr. Afrasiabi a nyilvános Facebook felületén hivatkozott arra, hogy készen áll a Cosby szoba a fogadásra, és akkor lefotózta a piákat, meg üdítőket, és kitette a képet a Facebook felületre, és ráadásul annyira arcátlanul és nyíltan ment az egész, hogy még a belső kommunikációs felületeket is kikúrta a Facebook felületére, most már megszüntette a teljes közösségi média jelenlétét az űrge, de voltak, akik még szemfülesek voltak és lementették, és ott konkrétan ott van, hogy na akkor meg visszük fel a csajokat, őt majd azért próbált meg nem feleségül venni, ha-ha-ha, meg mit tudom én. Ja, igen, és akkor meg volt. És gyakorlatilag ilyenek voltak. Rettenetes képet fest ez a Blizzardnak a vállalati kultúrájáról, mert az sem szép, amikor valaki látja, hogy jön felé, mit tudom én, a kedves titkárnőjek, és mit tudom én, csukló ragadja, vagy válló ragadja, belángatja a WC-be, magáévá teszi, és akkor elmennek, ami aztán a szégyen, meg a status quo árnyékában így feledésbe merül az egész. Ez se szép dolog. De amikor ez ilyen szinten a vállalati kultúrának a részét képzi, hogy semmiféle visszatartó erőt nem éreznek abban, hogy gyakorlatilag promotálják, hogy mit fognak csinálni egy BlizzConon, a saját kollégáikkal. Igen. Hát ugye... ebbe szerintem normál körülmények között cégek buknának bele. Hát most is úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz ilyen. Ugye ehhez hozzáfűzve, amit mondtam neked, hogy erre meg úgy reagáltak, hogy hát igen, hogy valóban létezett ez a szoba, de hogy az eredeti funkciója nem ez volt, hanem ott ilyen céges gyűlések voltak, és ez csak később lett. És akkor meg van magyarázva, akkor ebben van minden. Tehát, hogy... ez annyira abszurd. És ebből látszik, hogy, amit sokszor mondtunk, minden kurva reflektornál elmondom, hogy miért nincs ezeknek a cégeknek egy kommunikációs osztálya. Miért nincsen valaki, aki mondjuk ilyen helyzetben átveszi a stafétabotot, és azt mondja, hogy na jó gyerekek, a kommunikációt innentől átveszem, és elkezdünk mondjuk kármenteni valahogy. Erre majd rá fogok térni, mert ezzel kapcsolatban vannak hipotéziseim. De akkor folytassuk, hogy mi volt még itt, ami... Igen, itt gyakorlatilag még arra térnék ki egy kicsit, hogy hogyan reagáltak erre az alkalmazottak például. Ugye például az Activision-nél 1500-an aláírtak egy az ott dolgozók közül egy olyan levelet, ami hosszasan taglalta, ugye, hogy mik ezek a dolgok történtek, és hogy nagyon elítélik a vállalat hozzáállását, illetve terveztek egy munka, illetve ez végül végbe is ment, egy munkafelfüggesztést így csütörtökön, egy ilyen walkoutot, ami egy ilyen protestálás lett volna így az egész dolg ellen. Egyébként közben megállt a World of Warcraft fejlesztése is, meg egy jó pár belső fejlesztés szünetel. Hát így nehéz fejleszteni, ha nincsenek benne szó. Hát például. Egyébként ott azt hiszem, hogy a Blizzardnál mondták, hogy a szakszervezet elintézte, hogy így ne legyen fizetős megvonás, meg semmi, tehát hogy ugye ez hülyeségnek hangzik, hogy ezt külön el kellett intézni, de igen, ez sajnos így működik. Tehát, hogy történt ez. Egyébként ezzel kapcsolatban adta ki a Kotik is a levelet, mert próbálták, hogy ez ne történjen meg. Aztán végül ez végbe ment. Reagáltak egyébként a Kotiknak a levére is. Azt mondták, hogy örülnek. Alapvetően örülnek, hogy ez így kikerült, meg ez a kommunikáció így végbe ment. Csak ez nagyon kevés. Egyébként ők 4 pontban ott meghatározták, hogy mik azok, amikbe változtatást szeretnének, vagy több beleszólást. Tehát itt például ugye a HR-rel kapcsolatban is voltak információk, aztán mondták, hogy jó lenne, hogy külső cég felülvizsgálná mindig a belső eszkalációkat, hogy a promóciók, vagy a promotálásokba a belső beleszólás, tehát hogy ugye tudjuk, hogy az mondjuk a Ubisoftnál volt jellemző, hogy csak bizonyos genderben és bizonyos nacionalitással rendelkező embereket léptettek elő, tehát hogy ilyen dolgokba. Egyébként függetlenül attól, hogy a Kotiknak jött ez a levele, az Activision részvények 10%-ot estek rögtön. Na, akkor viszont beszéljünk arra, egyrészt a protestálásról van fönt fotó, azt meg tudjátok nézni, nagyon szépen kivonultak, én nem hiszem, hogy vannak egyébként ott ezren, vagy nem tudom, mennyien voltak. Nem tudom, hogy ennyien vonultak ki, ugye ennyien írták alá a nyilatkozatot. Ja, igen. Úgyhogy most jelenleg itt tartunk a Blizzard történettel, és most játszunk el egy gondolattal, hogy mi fog történni. Szerintünk. Mi az, ami várható? Teljesen egyértelmű, hogy amit most látunk, ez gyakorlatilag most mondhatjuk, hogy protokoll szintű kármentés zajlik. Kiadják a belső kommunikációt, kiadnak egy PR levelet, hogy ilyen nem fog történni, ugye Bobby Kotick kitalálta, hogy valami külsős ellenőrző szervet von be, és azzal fogják majd kivizsgálni, hogy a cég policy hogyan működik. Ezt nagyjából tudjuk, hogyan szokott működni, tehát az, aki fizeti ezt a külsős csapatot, annak nem fognak beleharapni a kezébe, mert szeretnének legközelebb is ott lenni. Valószínűleg ezek a feltárások egyébként olyan hatékonyan szoktak működni, mint mondjuk itthon egy közbeszerzés. Mondom, mi az én hipotézisem, jó? Ja. Aztán ezt megvitatjuk. Az én első elképzelésem az, hogy attól fog függni, hogy mi fog történni, hogy mennyire lesznek elszántak a dolgozók. Tehát itt most konkrétan egy olyan mértékű problémáról van szó, hogy amit szót emeltek ezek a dolgozók, ez egy, ne legyenek kétségeink, ez egy iparágat felölelő kurva nagy probléma. Tehát egy olyan jellegű zaklatási botrány, amiben érintett az Activision Blizzard, a Ubisoft meg a Riot, ez egészen biztosak lehetünk benne, nem csak ezt a három céget érinti, hanem ez mindenki mást is érint, csak ott mondjuk még nem borult a bili ilyen mértékben. Vagy valahogy el tudták intézni, minden lényeg az, hogy nem borult a bili. Az első, ami történik ilyenkor, ez az, hogy kiadják ezt a kommunikációt. Alkalmas, hogy megpróbálják pénzzel elhallgattatni azokat az embereket, akik nagyon hisztiznek. Na most mivel 1000 emberről van szó, nem hiszem, hogy sokat többről van szó nyilván. Itt nagyon sokan lesznek valószínűleg ennek hullámlovasai is, de itt nagyon sok érintett van, ijesztően sok. Én el tudom képzelni azt a változatot, hogyha ezek a lángok nagyon-nagyon magasra csapnak, és nagyon komoly balhék lesznek, akkor jön a második lépés. Ezek mind PR húzások. Azt fogják mondani, hogy például a tartalmakra ki fog hatni. És azt fogják mondani például, hogy most nekünk annyira a cég ügyeivel kell foglalkoznunk, annyira rendbe kell tennünk ezeket, mert nekünk fontosak a munkavállalóink, hogy idén nem lesz Call of Duty. Azt túlélem. Én is túlélem, és az Activision is túléli. Azt mondják, hogy a Warzone-ból úgyis beszedik a pénzt, most nekik a PR nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert a végén nem fogják megvenni az emberek a kodot, úgyhogy most nem adjuk ki az új Call of Duty-t, mert nekünk most a rendbe kell tenni ezt a balhét, ami a cégen belül van. El tudom képzelni, lesz egy ilyen PR fogás, hogyha nagyon felmennek ezek a lángok. Ha viszont még nagyobbak lesznek, akkor még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez Bobby székébe kerülhet. Ugye neki amúgy is ezek a léc, mert ugye a legutóbbi szavazáson, mert ha jól emlékszem, csak 54%-os támogatottságot kapott. Igen, ott már ezek a léc eléggé, és ugye Bobby Kotikot, azt mindig Kotikot, ugye Kotikot mondok, nem Gotikot. Szóval Bobby Kotikot ugye azt tartja a pozíciójában, hogy hozza az Excel tábla szerinti számokat. Termel a kód, termel a Warzone, ugye mind a kettő ugyanaz igazából, tehát hozza a pénzt, és ezért ő megdolgozik a minden havi jussáért. Na most a kérdés az lesz, hogyha olyan rossz lesz a megítélése hirtelen az Activisionnek, mint hogy a 10%-ot zuhantak a részvények, ami azért kurvasok. Hogyha ez tényleg így megtörténik, akkor ez végbe megye, és most mondok egy csavart ebben a történetben, hogy szerintem az lenne a legcikibb, hogyha ez Bobby Kotiknak a székébe kerülne. Az lenne az abszolút PR fogás, mert szerintem, ha valaki egyébként nem volt benne ebben az egészben, sanszosan szerintem az Bobby Kotik. Nem hiszem, de hogy... odáig nem jutottak fel az infok. Tehát, ugye pont arról nem az infok, tehát a zaklatás befekti fizikailag, hogy szerintem nem volt benne. Szerintem itt az kéne, hogy egy teljes tiszt megújítás történjen, valahol a alsó-közép szinten, igen, ahol ezek az emberek érintettek. Viszont ha ott fog megtörténni, arról nem nagyon fogunk tudni. Hiszen például... Aktívan kell kommunikálni. Hát igen, akkor igen, hogy ezt aktívan kommunikálják, és amilyen kifelé kirúgtuk a teljes középmenedzsmentet, akik mondjuk ezért felelősek. Mert amire mindenki felkapná a fejét, az a legkevésbé hatékony PR-fogás lenne Bobby Kotiknak a leváltása. Viszont az lenne a leglátványosabb. És ugyanakkor bent maradnának azok az emberek, akik miatt ez az egész balhé valójában elkezdődött, viszont ők közelebb állnak a szakember státuszhoz valószínűleg. Úgyhogy ezt megkérdőjelezni azt, hogy őket egyébként lemerné-e váltani az Activision. Na, ugye pont ebből indult ki az egyik probléma. Nem tudom, érthető. Hogy ugye nagyon sokan, akik elmentek, vagy ott maradtak, de ugye szót emeltek ebben, ők elmondták, hogy jelentős problémát alkot az is, hogy hiába rézelik ezeket a dolgokat, tehát hiába jelentik be ezeket a dolgokat, ezeket így nagyon hamar elfojtják, vagy félretolják, mert egy olyan közeg alakult ki, hogy ezt így besöprik az asztal alá. Tehát, hogy olyanok vannak a vezetői pozíciókban, akiknek van akkora hatalom a kezében, hogy vagy meg tudják bosszulni ezt, vagy pedig egyszerűen elfojtják csírájában. Tehát én azt mondom, hogy teljes mértékben a tisztújítás szerintem az lenne, látványosan. Ugyanúgy akár, ahogy kikerültek például a pénzügyi adatot, a fizetés adatok, itt is. Én azt mondom, névvel, pozícióval együtt így ezeket kivágtuk. Akik meg vannak nevezve és be van bizonyítva, mert nyilván nem akarom azt mondani, hogy van olyan allegáció benne, aki ami hamis, de ha volt ilyen, akkor azt ne, de nyilván, hogyha be van bizonyítva és tudjuk, hogy ő ilyet csinált, mint például ugye tudjuk itt van, akinek nehéz lenne letagadni. Akkor igen, tisztújítás. A másik dolog az, hogy milyen kihatással lehet. A Jubinál már most látjuk, hogy abszolút talent elvándorlás, tehát ugye ott folyamatosan a tehetséges fejlesztők mennek el, és ugye most már azt is tudjuk, ugye pont a múltkor mondtad, hogy Glassdooron nagyon jól látszik, hogy nem akarnak oda menni. Nyilván ez kifoghatni a projektekre, a projektekre való hatás az hosszú távon kihat a bevételre. A másik dolog az, ami kihatott a bevételre, és ezeket a nagy cégeket azért, főleg ugye kiadó szinten, nem fejlesztjük, kiadói szinten a pénzek mozgatják, az az, hogyha az emberek nem fogják megvenni a játékokat. Ennek már most látjuk egyfajta lecsapódását, mert nagyon-nagyon sokan beállnak azok mögé, vagy amögé, a dolog mögé, hogy nem vesznek Activision játékot, és nem vesznek Ubisoft játékot, amíg ezek a dolgok meg nem oldódnak. És itt bejön még egy dolog a képletbe, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ebben az egész helyzetben, ami kialakult, hogy cinkos az is, aki hallgat. Ebben az esetben cinkos az, aki nem tesz semmit. Uh-huh. És fölmerült az, nem tudom pontosan ki volt az, de én láttam azt, hogy Kotakon jött le egy cikk, hogy például egyik-másik média felület beállt abba, hogy nem fognak Ubisoft játékot bemutatni. Igen. És én ezt a, mondjuk azt a békés protestálásnak egy nagyon hatékony eszközének tartom. És csak hogy itt is elhangozzon, én is nagyon komolyan fontolóra vettem, hogy a Far Cry 6-ot nem fogom bemutatni. Ebben egyébként markánsan benne van az is, hogy most már nagyon kezd tele lenni a seggem a Far Cry játékokkal, tehát dög ugyanazt csinálod minden alkalommal, megint fel fogunk menni a toronyba, megint le kell lőni a medvét, vagy a trikós aligátort, meg a tolószékes kutyát, és akkor ezt egy kurva nagy mappon csinálhatod, ahol 20 órákat beleölsz a semmibe. Tehát ilyenek a Far Cry játékok. Egyébként szórakoztató, el vagy veled, de hogyha már gyakorlatilag ott vagyunk, hogyha láttad a 3-at, a Far Cry 3-at, vagy a Far Cry 2-t, akkor láttad a Far Cry 4-et is, meg valószínűleg az 5-öt is. Tehát itt ez igazából a probléma, és komolyan felmerült bennem, hogy ez igazából már csak az utolsó lökés. Úgyis kurva sok játék jön össze, és hogy azt mondani, hogy bocs, akkor ezt így most kíváncsi leszek egyébként, hogy mert talán annak a megjelenése van a legközelebb, hogy a Far Cry-nak az eladásaiban ez meg fog mutatkozni. Ott szerintem egyébként könnyebben hajlanak rá az emberek, mint a Codnál. Valószínűleg. Valószínűleg egyébként. A Call of Duty-nál egyébként el tudom képzelni, hogy ott is a vásárlás az vissza fog esni. Mert a Call of Duty-nál kurva nagyot ment az a Warzone. Tehát a Warzone-ban lehet, hogy még benn maradnak az emberek, mert igazából a Call of Duty dózist alapvetően meg tudják kapni. És ott a régi, hogyha multizni akarnak, akkor régivel még tudnak multizni, de lehet, hogy azt mondják, hogy vesznek egy nagy levegőt, és azt mondják, hogy nem. Tudom, mi az, ami nekem fura? Nem az USA-ban van az, hogy adatbázist vezetnek a szexuális bűnözőkre? Vagy ez csak a pedofilokra vonatkozik? Hát az, a pedofilokra biztos? Az, arra biztos, biztos, hogy van. Egyes államokban, de lehet, hogy ez... De nem, regisztrál szexuális bűnöző, de van ilyen. Van ilyen. Akkor el tudom képzelni, hogy itt kurvára összeszűkül egy esetnek a segjük, mert képzeld el ezeket az embereket, hogyha ők regisztrált szexuális bűnözőként vannak nyilvántartva. Ezekkel az emberekkel hát kurva nehéz lesz közösséget vállalnia innentől kezdve bárkinek. Ez azt jelenti, hogy ezeket nem csak emberileg lehetetlenítik el, ezeket szakmailag ki fogják nyírni ezzel az üggyel. Ez megint felveti azt egyébként, hogy itt mennyire van egyenes arányban az, hogy te a büdös kurva életben még egyszer ne kapjál munkát, nem csak a szakmádban, mert nem a mint játékfejlesztő kapod meg ezt a stigmát, ami mellett elmehetsz ettől még közmunkára, hanem innentől kezdve ez rajtad marad. A szomszédaid látni fogják, hogy a mellettük lakó az egy regisztrált szexuális bűnelkövető, azért ez egy eléggé komoly stigma. Ezzel nem mentesíteni akarom őket, csak azért lássuk, hogy ha egy ilyen dolog van kilátásban, és ez leng a levegőben, akkor azért itt kurva komoly érdekek jelenhetnek meg hirtelen, abszolút, hogy ezt még véletlenül se süssék rájuk. Abszolút. Ezzel teljesen egyetértek én is. De azt látom, hogy egyébként, ha valamit fel akarnak mutatni, akkor muszáj ilyen szinten rendet tenni náluk. Tehát, hogy most, és nyilván ezek a dolgok már régebb óta futnak, tehát az, hogy most egyszerre derült ki minden, úgy a Ubisoftnál, mint az Activisionnél, az legalább olyan szinten pozitív, hogy kiderültek ezek a dolgok, nyilvánosságra kerültek, és hogy a nyilvánosságon keresztül megkerülve a belsős viszonyokat most úgy néz ki, hogy valamire fog tartani a dolog, de én továbbra is fenntartom azt, hogy mint ahogy a Kotick 2010-ben lerendezte egy kifizetéssel a saját ügyét, az Activision megteheti, tehát ők pénzből át tudnak ezen menni. A Ubi már szerintem kevésbé teheti meg, ugye ott azért nincsenek ők úgy elszállva, de nagyon-nagyon remélem, hogy hogy itt ezt tényleg most nagyon komolyan fogják emiatt venni. És ilyen szinten tényleg közbeszólhat ez is, amit te is mondtál, tehát hogy mind a tartalomgyártók, mind a médiumok egyfajta sztrájkjával, illetve nyilván az alkalmazottak egyfajta sztrájkjával elérhető, tehát lépésre kell kényszeríteni a kiadót, mert máshogy ezt nem fogják tudni áttolni. Ez egyébként egy történelmi pillanat, ha belegondolsz. Tehát most lehetősége van a piacnak visszajelezni azt, hogy ezt a fajta bánásmódot nem tolerálják a játékfejlesztőktől, mint ahogyan egyébként ezt megcsinálták a Naughty Dog esetében, amikor jött ugye a kráncsoltatás, jött a politikai tartalom feltűnése, meg a stb., hogy volt egy nagyon markáns ellenhang, hogy köszönik ők ezt ilyen áron nem kérik. Na most, hogyha ott, ami egyébként gyakorlatilag szakmailag kifogásolható tett volt, és ott ilyen felháborodás volt. Ha itt ahol kiderül, hogy ezek emberileg nem érnek egy hajtófát sem, akkor én arra számítok, hogy igenis ezt életben fogják tartani sokáig. Az Activision Blizzard ebben ellen érdekelt, nyilván, de itt mostantól a játékosokon, tehát rajtatok, rajtunk, meg mindenkin múlik, aki a piacon rajta van, hogy milyen visszajelzést küldünk erről a kiadónak. Ha a kiadó azt látja, hogy igazából nem rengeti meg az eladásokat jelentősen egy ilyen balhé, akkor ezt a tanulságot fogják levonni. Talán amit majd fel lehet mérni mondjuk Activision-nél, ugye Activision Blizzard-nál, aminek ugye legközel van a megjelenése és nem COD, az majd a Diablo 2 Resurrection lesz. Ha az beleáll a földbe, az azért, az szerintem van egy akkora franchise, hogyha ott nem fognak menni az eladások, akkor ez azért közvetíteni fog egyfajta hozzáállást, szerintem. Én kíváncsi a várom. Én úgy döntöttem, hogy a skippelem, pedig vártam egyébként nagyon, de amíg nem látom azt, hogy aktívan változtatni fognak ezeken a dolgokon, addig nem érzem, hogy közösséget tudnék vállalni ezzel a fajta hozzáállással. Abszolút egyetértek. És mondom ezt úgy, hogy én abszolút nem vagyok egy PC figura, tehát ezt senki nem tud megvádolni, de azért, amit már mondtam korábban, tehát a lófasznak is van vége. Igen. Jó, no de, menjünk tovább. Evezzünk akkor vidámabb vizekre, és akkor ezzel gyakorlatilag a kiadó per konzolholder per stb. Részt zárnánk, és akkor áttérnénk a rövid hírekre, mint ahogy ezt már megszokhattátok. De itt is lesznek érdekesek, nem ennyi. Vannak egyébként itt, van egy pár, amiben majd én majd belegondolok még dolgokat, és akkor arról tudunk beszélni. Jól van. Erről semmit nem tudok. Kezdjünk az Annapurnával. Nekik volt most egy bemutatójuk, több játékot megmutattak egyébként, és ezek közül én hármat emeltem ki, mindegyiket más miatt. Egyrésztről az Outer Wilds, ami náluk nagyon nagyot futott, az kapni fog egy DLC-t. Aha. Ezt jelentették be. Most októberben érkezik a Solar Ash. Ez ismerős a címe. Ez az a kicsit olyan elvont grafikás, ilyen siklassza falon dolog volt. A Hyper Light Drifter resek csinálják egyébként. Tudom, hogy neked nem mond sokat egyébként, a State of Play-eken szokták mutogatni. Igen. Mindjárt kijön viszont. Illetve ami engem a legjobban mozgatott... Ez nem az a kacsázós játék, ahogy a űrhajó így megy a... Nem, az egy másik. Nem, ez egy másik. Jó, oké. Ez ilyen, a látványvilágra ilyen nagyon lila-fekete, ilyen kicsit elvontas. Majd megnézzük adás után. Majd úgy biztos fel is. Ami engem viszont a legjobban megmozgatott, az a Stray, amit ugye anno a PS5 leleplezésekor jelentettek be. Ez a macska a jövőben játék a robotok között. Uh-huh. 2022 elején fog megjelenni, nagyjából azt mondták. És kaptunk egy gameplay trailert, ami nekem iszonyatosan tetszett. Annyira aranyos volt, tehát hogy egy ilyen near future, tehát ilyen közeli jövős világban. Közben ránézek el. Vagy melyiket a Stray-re? Csak képre, nem fogok trailerbe rakni. Csak kíváncsi vagyok, hogy miről beszélsz, mert izgatja a fantáziámat. Jó. Ja, cica. Cica. Cica hátizsákkal. Cica hátizsákkal, de jó. Ez tök jónak tűnik. Ja, aranyos, ez kurva jó. Ugye akkor is, csak most kapott gameplayt. És ez jól néz ki. Ja. Egy ilyen futurisztikus városban fogsz utcai macskaként korzózni. Ugye az a különlegessége egyébként így a settingnek, hogy nincsenek emberek. Ugye azt még nem tudjuk, hogy miért nincsenek, de ilyen emberi ellenvonásokkal felvértezett robotok vannak. Tehát ez a nagyon nagy alakú kijelző van a fejüknek a helyén, és akkor tudod ott a smiley, meg akármit, tehát így fejeznek ki úgymond kvázi érzelmeket. Ez izgalmasan, ez tetszik. És akkor most kaptunk gameplayt, korzózol a macskával. Egyébként nyilván az alapjátékmenet az, az ilyen mászkálós jellegű, viszont lesznek benne, lesz benne egy csomó logikai feladvány, illetve amit még mutattak, a macskában egy hátizsák, amiben így vannak cuccok, alapból egy kis drónt visz magával, akivel így összeverkodik, aki ilyen több funkciós, tehát egy tárgyakat tud mozgatni. Ez csak szerintem erre csatlakozik a gondolás? Nyilván van kis áthallás, csak itt aktív szerepe is van, mert például ő bonyolítja a macska, meg ezek között a robotok közötti kommunikációt. Tehát ők úgy tudnak kommunikálni egymással. Lesznek benne ilyen lopakodós elemek, van benne egy nagyon basic harcrendszer, egyébként ott nem is a macskával kell így, mert ilyen egérszerű lényeket mutogattak, amik ott kergetik, hanem ez a kis robot tudja őket elzavarni, meg ilyesmi. Halál alanyos, nekem a setting az maga nagyon-nagyon tetszik. Aha. Eddig a játékmenet is nagyon jónak tűnik, úgyhogy megint csak azt látom, hogy például ugye az új generációnál nagyon összeszedték magukat bizonyos indie fejlesztők, és minőségi játékokat raknak le. Nyilván az Annapurna nekik már régebb óta azért ez védjegyük, tehát ők mindig egy kicsit ilyen elvontabb, de minőségi játékokat tesznek le. Na ez jó, nem ők csinálják a Twilight Minutes-et? Az nem Annapurna szerintem. De ők csinálták például az Ident Fitch-et. Oké, engem megvett. Faszom. Nem, ez működhet. Maradunk a témánál? Maradhatunk még a témánál. Jó, mert ha nem, akkor gyorsan bedobnám azt, amit most így kiszedtünk az elmúlt pillanatban. Jó, dobjuk be. Gyorsan essünk túl rajta. Ez egy friss hír, annyira friss, hogy még menek. Tehát konkrétan ti dobtátok be ezt az információt így a reflektor közben. Ez, hogy tovább vinic is a Annapurna. Na. No. Képzeljétek el, Horizon Forbidden West, szevasz. Ennyi. Áttolták 2022-re. Örülünk. Nyilván nem. Tudod, azért így nyilván nem akartam megtörni a beszélgetésnek a menetét, de azért úgy elkanyarítottam magamban valamit. Azt mondják, ez még nem hivatalos. De a Bloomberg lehozta. A Bloomberg az nem a Sony. Hát a Jason Schreierik írták most ezt ki, tehát ez elvileg hivatalos. Hát szerintem attól még nem lesz hivatalos, hogy a Jason Schreier kiírja. Ahogy minden, amit mond, az rendben van. Jó közelítéssel egyébként igen. Hát de ezt már ezt gyakorlatilag mindenki átvette. Rumors. Az még csak beszélnek. De itt már report van. Sony has delayed Forbidden West until next year. You Bloomberg reports. Tehát ez effektív megtörtént. Nagyszerű. Nagyon örülök neki. No, csak azért, hogy így hogy mi a pletyka és mi a többi. Na, úgyhogy gyakorlatilag akkor kimondom megint. Horizon Forbidden West, szevasz. 2022, valamikor Q1, vagy valami. Tudod, de oda van pozícionálva a God of War is, nem fogják egyszerre kiadni azt a kettőt. Nem, úgyhogy már valamit megint halasztani fognak. Tudod egyébként, hogy elgondolkodtam. Vagy előre hozzák a God of. Én nem tudom, én azért megvárom a hivatalos kommunikációt, mielőtt nagyon temetem. De mondjad, nem, mert tudom, hogy látom, hogy benned van. Tele van, mert tényleg ezzel a tököm. És... Én már nem is akarok emögé olyat belelátni, hogy megnézték, milyen a Halo, és bejelentették, hogy oké, akkor szevasz. Tehát, hogy kijött ugye a multi, belenéztek, hogy ja, ez ilyen lesz, oké, akkor ezzel lenne indítjuk a Horizont, jók leszünk mi egy a mostani felhozatallal is. Ha nagyon-nagyon, hogy mondjam... epés akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez van mögöttem. Egy gyanúsan egybecseng egyébként a Horizon csúsztatásának a híre azzal, hogy kijöttek a Halo-nak a multiplayer első shotjai. Hogyha nagyon epés akarnék lenni, akkor ezt mondanám. De az az igazság, hogy nem feltételezem, hogy ez van a háttérben. Szerintem egészen egyszerűen nincsen kész a játék. És ez azt fogja jelenteni, hogy a Sony-nak van egy recsetje erre az évre, volt egy Returnal-je, és Kenajon még. Ez az kisebb cím. Még azt nem említeném ezekkel egy kategóriában. Ennyi. Hát jó, mondjuk ez még mindig több, mint ami a Microtól jött. Egyértelmű, persze. Csak így... Hát de pont erről beszéltünk, Zoli. Nincs szükség. Nincsen szükség rá. Nem kell. Nem kell az embereknek, nem kell. De az embereknek kell? Jó, nekem kell. Neked kell. Magamból indulok ki nyilván, tehát mindenki szubjektív, csak Tudom, hogy megint tudod, hogy apróságok, engem nem zavar, hogyha nem jön játék. Tehát itt van például a Micro, de percig nem mondta, hogy fog adni játékot az Xbox mellé. Tehát az van, majd valamikor majd kiadjuk azt a játékot is, amit egy ember fejleszt. Pána a nevét sem tudom, tehát nem érdemes megjegyezni a címét. Itt volt ez az Árva Scorn, az meg az, az is valamikor jönnie kéne, annak sincsen dátum, a nyakamat rá, hogy azt is át fogják tolni valamikor jövőre. És hogy le lehet vonni egyébként egy ilyen érdekes... Nem, még ez sem igaz. Azt akartam mondani, amiben nem nagyon látunk gameplayt, az nem fog kijönni abban az évben. De a Horizonnek szenteltek egy komplett blokkot. Miért? Miért kell egyiket ezeket a játékokat mutogatni a State of Play-en? Tehát most tényleg egyiket ez lesz mostantól kezdve, hogy fogunk egy műsort, feltöltjük olyan játékelemekkel, amiket egyébként nem kapott meg idén. Majd nem is hazudták azt, hogy idén jönni fog. Gyanús is volt, hogy nincsen hozzá dátum. Itt egy dolog, nem tudom. Lehet, hogy ők is úgy akarják megcsinálni, mint ahogy a Micro megcsinált, hogy a Micro E3-nál beszéltünk arról, hogy ők nagyon egy helyen jelentettek be mindent. Uh-huh. Tehát, hogy feltettek mindent egy lapra, és nagyjából be is jött nekik, mert nagyon erős E3 konferenciájuk volt, és ugye egymás után pörgetnék a jobbnál jobb címeket. Most az, hogy mikor jelennek meg, azt hagyjuk. Uh-huh. De hogy volt bejelentés Dögivel, megmutatták, hogy a Sony is erre gyúr. Csak ott azért érzem ezt kevés, hát hogy egyszerre tudod, hogy meg így egyszerre sok minden, hogy csak azért érzem ezt furának, mert hogy a God of War-ról már beszélünk egy ideje, holott egyébként úgy beszélünk sokat a God of War-ról, hogy egy büdös kanyit nem láttunk belőle semmit, tehát azon a logon kívül tényleg semmi nem volt, de mondjuk például a Forbidden West-ben már arra sokat láttunk, tehát hogy azt még egyszer elsütni egy konferencián szerintem már minek? Nem hiszem, hogy arra még bárki kíváncsi. Szeretném, hogy jönne a játék, biztos volt jó lesz, meg imádni fogom, de már úgy láttam belőle, amit úgy látni akartam, tehát hogy most azt abban nem várok így újabb fajta kommunikációt. Én azt nem tudom, hogy ezek után, hogyha lesz még idén State of Play, minek? Minek? A Kenának biztos lesz egy. Jó, de a Kenáról tudjuk, hogy... Jó, de volt most a izéről is. Miről? A Deathloop-ról, aztán az a kutyát nem érdekli. Tényleg, ez tényleg egy érve PlayStation. És aztán elhalasztották ugye azt is, meg elhalasztották a Ghostfire Tokyót is. Ezért mondom, hogy igazából hogy csak egy felvetéséget a State of Play-t, hogyha lesz idének, érdemes még azt nézni? Vagy majd jövőre? De én nem várnék State of Play-t, én most már várnék egy nagyobb konferenciát a Sony-tól. Most már azért belecsúszunk az augusztusba, lassan kommunikálni kéne valamit. Idén még nem volt nagy konferencia, State of Play-jük volt, de azon sem mutattak semmi olyan agyáldobósat. Elvileg idén be fogják jelenteni a PlayStation VR, de az is jövőre. Tehát nem, mint ez az év le lenne igazából írva. De arról tudjuk, hogy jön, az jövőre jön. Én azért vagyok ezen így lesápadva, mert persze van ebben az egészben egy nagyon pici leereszkedés, amikor azt mondom, hogy mindenki ráér egyébként PlayStation-t venni, mert úgy sincsen igazából most semmi olyasmi, ami miatt, hogy kurvára kellene. Na nincs. De most tényleg azt érzem, hogy egyébként tényleg kurvára semmi értelme nincsen PlayStation 5-öt venni. Mondjuk olyan Xboxot se, és egyébként még mindig benne van a levegőben, bár a beta talán valamennyit előrejelez az egészből, de én abban sem vagyok biztos, hogy a Micro ki fogja adni a Halo-t idén. Ezek után? Meg ahogy most sikerült a beta, benne van. Vagy kiadják a multit, és a single csúszik, vagy fordítva. Őszintén szóval látjuk, hogy mikor jelennek meg a játékok. Most már a Micro minden fontosabb játék megjelenését dátummal lehozta, egyedül a Halo-t nem. Egyedül a Halo-nak nincsen dátuma. Én simán látom egyébként az egész előtt, hogy azt fogja mondani. De jelent valamit, hogy dátuma van? Hát a Deathloop-nak is volt dátuma, azt eltolták fél évvel. A Launch Windows jelent semmit, tehát elvileg a Ratchet & Clank Launch Windows lett volna, és júniusba jött. Igen, egy hónapja jelent meg. Tehát ezt érzem szarnak, tehát nekem nem az a bajom, hogyha jön egy játék, és nem mondanak hozzá dátumot. Mondják azt, hogy majd jön, tehát 2022 valamikor kiadjuk. Oké, legyen. De ezt én kurva gáznak érzem, hogy azt mondják, hogy 2022 még itt is demozzák. Ebben az évben kétszer bemutatjuk ezt a játékot, hogy érezd, hogy hú, megéri várni az év végét, mert a Sony majd hoz egy Horizont, és akkor nem. Jó, hát ugye itt visszatérhetünk arra, amiről beszéltünk, hogy nyilván emögött. Én most már azt gondolom, hogy nem csak tehát erre nem csak a Covid tehet, hanem emögött komoly pénzügyi szempontok vannak. Egyszerűen nincs akkora penetráció még, ami miatt megérné. Bár ennek ellent mond, hogy mondjuk a Horizon az pont cross-gen játék lesz, tehát nem hiszem, hogy azt várja a Sony, hogy adjanak el még 5 millió PS4-et, mert ott már tök mindegy. Nem tudom, jó, biztos, hogy ki lesz reszelve, de akkor ezek után meg... Na akkor arra leszek kíváncsi, hogy megjelenéskor milyen lesz a játék. Mert ha ezek után megjelenéskor komoly bugokkal fog küzdeni... Biztos, hogy nem. Nagyon reméljük, hogy nem. Nem volt, ilyen jellegű problémások sem voltak. Mint például a Cyberpunk. A Sony-nál nem voltak a ilyen problémák. Tehát azért ezekről... az a Days Gone is úgy jelent meg. Volt benne egy-két bug, mondjuk azt nem is tudom. Tehát, hogy ezek után elvárnám akkor, hogy tényleg akkor eszeljék ki belőle az összes hibát. Mm. Úgyhogy én most, ez csak így frissen most jött be, úgyhogy ez most egy ilyen gyors, ilyen, hogy van? Ilyen azonnali reflex, egy rendelés volt erre a hírre. Mert figyelj, ne, tehát örülj neki, hogy te legalább a Horizont várod, és azt csak 2022-re tolták. Mi lenne, ha te nagy Beyond Good and Evil 2 rajongó lennél például? Akkor az a másik három emberrel még sírnánk egy sort, egy mert hogy az így végtelenben van eltolva, vagy ugye az Skull and Bones, ezekről beszéltünk, hogy az is 8 éve készül, és azóta négyszer gondolták, hogy lehet, hogy újra gondolták a Horizont is. Nem tudom, mindegy, nem akarom saját magamat ismételni, még tudnék rugózni ezen a témán szerintem kellően sokáig, de ezt én ezt nem értem. Megint ugyanazt tudod, amit mondtam, hogy amit a Kenánál mondtunk. Egy hónap csúszás azt okozhatja bármi. Hmm? Egy hónap az lehet valami, hogy hopp, át kell írnunk egy kódsort, itt mit tudom én, Józsi túlórázik napi 2 órát, de egy hónapon belül ezt egészet ki fogjuk reszelni, mert valami fasság bejött a képbe, elnézést. Oké, el tudom fogadni. Hmm. De mit kell csúsztatni hirtelen fél évet? Vagy alkalmasint egy évet? Hát ez nem biztos, hogy annyit, mert nem konkrét megjelenési dátumunk szerintem nem tudom, ilyen holiday volt csak, nem? Azért is, az Horizon Zero Dawnra is. Lehetséges, évvégét tudtunk. Itt talán beszéltünk is róla, hogy nem volt konkrét dátum. Hát most, ha jól láttam, mert emlékeben biztos, hogy Q1-re csúsztatták, ez hogyha a pénzügyi Q1, az 3 hónap, akkor az április, május, június, ugye? Mi? A Q1, pénzügyi Q1. A márciusban zárják, ugye? Jól tudom? Hát január, február, március, az még előző év Q4. Az Q4, azt mondom, hogy viszont ilyen április, május, június környéken lenne a Q1. Az gyakorlatilag egy év. De nem mondták, hogy pénzügyi, tehát hogy most a delay to 2022, az nem feltétlenül jelent pénzügyi negyed év. Naptári Q1-et mondanak, akkor viszont akkor is így... Hát az az első negyed év, az ugye azért az... Mondjuk ez is érdekes, hogy nem volt konkrét megjelenési időpontunk. Tehát lehet, hogy ők egyébként decemberre gondoltak, és most áttolták januárra, akkor az is egy hónapos csúsztatás, nem? Azon vagy, hogy ebben már beleláthatsz bármilyen. Ebben benne van az is, de benne van az, hogy ők novemberre gondoltak, és március lett belőle. És nekem ez a problémám, hogy így ilyen... Gyakorlatilag nincsen nagy cím, amit tudsz várni idén. Halo Infinite. Tényleg olyan. Még a Halo Infinite, igen. Mondjuk az jogos, azt lehet várni. Fertály. És reméljük, hogy meg fog jönni. Hát a Far Cry az... Battlefield. Igen, mondjuk az rendben van, de Horizon, igen, az mondjuk szóba jöheti, Forza Horizon. Igen, ott van egy Dying Light 2. Igen, egyébként mondjuk, van azért, csak mindegy. Ez... Majd ha odaértünk. Én azt vártam nagyon. Na mindegy, menjünk tovább. Itt volt egy nagyon érdekes hír. Mostanában sok játéknál előkerül az úgynevezett review bombing, amikor a felhasználók vagy Metacritiken, vagy most jelesül itt pont Steamen, nekiállnak valamiért lepontozni a fenébe egy játékot. Erről szoktunk beszélni. Ez egy nagyon érdekes tendencia, mert egyrésztről hogyan tudod úgy érvényesíteni a véleményedet, főleg, hogyha ez ugye mondjuk sok embert érint, hogy az látványos legyen, másrészt meg szerintem nem ez a módja. Tehát, hogy egy jó játékot lepontozni olyan dologért, ami mondjuk amiről nem a játék tehet jelesül, hanem mondjuk a fejlesztők, vagy egy belekapcsolatos botrány. Tényleg out of context fasságok. Igen, na most itt konkrétan ez történt a Superhot-nál, ugye a Superhot-ot, aki nem ismeri, ez a vagy egy szituációba, és akkor áll az idő, és hogyha mozogsz, ha elkezdesz mozogni, akkor indul el. Uh-huh. Ugye biztos ismered te, és ez a fekete-piros VR játékként is működik. Ott történt most egy olyan, hogy jelezték többen, annó, ez még a játék megjelenése után volt, hogy nagyon sok embert zavartak benne az úgynevezett öngyilkos jelenetek. Tehát, hogy le tudtad magad lőni, vagy ki tudtál ugrani a... Ez komoly, bazd meg! Várjál! Van, akit érzékenyen érintett. Inkább úgy mondom, oké, de várjál, még van tovább. Erre bekerült egy olyan opció, hogy ezeket kikapcsolhatod. Ami egyébként önmagában pozitív dolog, tehát ott van például a Obsidianosoknak a játéka, ugye ahol össze vagy menve, Grounded. És a Grounded, és ott, az arachnofóbiánál is van ilyen, vagy ott van például a Last of Us 2, ott nagyon-nagyon sok ilyen dolog van, amit meg tudsz csinálni. Csak most történt egy olyan, hogy mostantól ez a funkció nem kikapcsolható-bekapcsolható, hanem véglegesen ki van kapcsolva, és hát ezért neki mentek a Superhotnak, és gyakorlatilag a többségében, vagy abszolút pozitív Steam-es értékelésről, az abszolút negatívba áttolták az egészet. Én ezt most csekkorom, bázz, mert nagyon felbasztad az olyan ezzel a hírről. Mármint megnézed a store-on a Superhotot? Aha. Hogy hogy-e? Szerintem ez viszonylag friss hír volt. Nézzük meg, hogy hogy-e. Szerintem az egybe van. Egybe? Uh-huh. Na nézzük meg, hogy mi a nagy elbe. Very pozitívban van. Akkor lehet, hogy csak a VR-ost? Szerintem ráeresztették a Steamnek az algoritmusát, hogy ez kiküszöbölje. Yeah, az lehet. Mert tudod, ilyenkor azt szokták, hogy frissen regisztrált akkontokkal, meg ilyesmikkel neki jönnek. De amikor én megnéztem, akkor még így volt. Lehet, hogy a VR-ost? Nem, az sem. Nem. Szerintem azokat azóta törölték. Ha? Ugye pont azért. Aha. Úgyhogy igen, igen, itt írjátok, hogy ez olyan, mint az MV2-ben a repteres dolog. No Russians, vagy No More Russians? No Russians. No Russians. Ebben be tudnék menni egyébként, csak nem akarom ebbe az irányba elvinni a reflektort, és azt korábban is mondtam, hogy én nem érzem magamban a PC kultúrának így nagyjából a szikráját sem. De erre mit lehet basszus mondani? Tehát most halálkom olyan, tehát hogyha van egy akármilyen, mondjuk itt van a 12 minutes, tehát tételezzük fel. Ott ugye 12 percenként újraindul az idő, ez az egész koncepció. Uh-huh. Most, hogyha valakinek mondjuk, és az egy szobában játszódik, jelen tudomásunk szerint, most elkezdenek meg protestálni a klausztrofóbiások, vagy mi a faszon fog történni? Én alapvetően azt gondolom, hogy mind a két félré, vagy mind a két fél hibás olyan módon, hogy a fejlesztőknek jó, hogy odafigyelnek ezekre a dolgokra. Nyilván, hogyha felülreprezentálásra kerülnek dolgok, azok nem csak itt, hanem más szempontból sem jók. Ebből szokott probléma lenni máshol is. De ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, ez oké, és teljesen egyetértek azzal, hogyha mondjuk bekerül egy olyan funkció, amivel ez szabályozható. De mint azért látjuk, itt is jól rámutattak arra, hogy a többséget ezt alapvetően nem zavarta. Tehát ha benne van a funkció, az azt mondom, hogy okés, rendben, foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal. Na, hogy mondjuk önkényesen úgy döntök, hogy akkor áttolom ezt a másik irányban, azt szerintem megint nem jó. Aztán az más kérdés, hogy ezt így lereagálni sem biztos, hogy a legjobb ezen a módon, mert megvannak erre a megfelelő fórumok, és hogyha mondjuk a fejlesztők tényleg odafigyelnek a játékosokra, akkor meghallgatják ezeket a koncerneket is, és ez alapján hoznák döntést. Ezért mondom, hogy kompromisszumos megoldásnak szerintem egy kapcsoló az abszolút értékelhető, megérthető. Minden további mindkét fél részéről már csak... A racionális részét azt értem, tehát én is például azt támogatom, hogy a Returnalben például legyen mentés, mert ha engem érdekel a történet, már pedig érdekel a történet, akkor ne annak a függvénye legyen már, hogy egyébként ezzel a roguelike stílussal mennyire tudok zöldágra vergődni, hanem kíváncsi vagyok a játékra, hagyjon engem játszani. És én ezzel mondjuk egyetértek, én azért te mondasz, hogy van ennek azért egy arany középutas változata, de ez, amikor nekiállnak vergődni azon, hogy de hát le tudom lőni magam, úristen! Ez miért probléma? Ne lőd le magad! Tehát ez egy egész jó megoldás. Szerintem, én nem tudom azt képzelni, hogy egyébként ez zavart embereket, tehát hogy nem mondanám, hogy ezt le kell kicsinálni, vagy valami, tehát mindenképpen látom azt, hogy miért lehetett az, hogy embereket zavart ez. De mondom, azt túlzásnak tartom, hogy akkor alapvetően ezt az opciót teljes mértékben kivesszük. Nehéz itt győztest hirdetni ilyen szempontból, mert most itt ezen azt látjuk, hogy mindenki vesztes, mert egyrészt ugye beleállt a földbe a review, bár itt írták közben, hogy Steam azt kipucolta. Itt volt egy ilyen komment Yami vírustól, innen is köszönöm szépen, hogy ezt felhívtad rá figyelmünket. De igen, de hát egyébként az iparági probléma is. Tehát a legtöbb esetben egyébként, hogyha review gombhoz nyúlnak, úgymond ilyen szemszögből az hasonló dolgok miatt szokott végbe menni. Aztán van ennek néha pozitív kifutása is, például én emlékszem, hogy melyik volt az a, mikor a robotcsajjal kellett mászkálni, játék RPG, ahogy hívják, csinálta a japók, Square Enix adta ki. Remember Me? Nem. Az nem robotcsaj volt. Az a... Nem fog eszembe jutni. Final Fantasy 15. Nem. Tales of Arise. Amelyiknek be volt kötve a szeme a csajnak, és kardolt a hátán. Jaj, Nier Automata. Nier Automata. Ha? Na, ott például a Steam-es verzió az tiszta bugos volt. A... mi meg kijött Game Pass-re, az meg már egy felpecsett verzió volt, egy csomó minden működött benne, ami a Steam-es verzióban nem. Ha? És ott is megindult a review bombing, és mondták, hogy hát szeretnék, hogyha normálisan megcsinálnák a Steam-es verziót. Erre a fejlesztő hallgatott, és kipecselték. És most vissza fog kerülni, majd már vissza is került egy olyan verzió, amikben ezek a hibák kijavításra kerültek. Tehát ott ez működött. És a review megváltozott? Ott már pozitív lett? Szerintem igen, nem tudom most metán, hogy el, de valószínűleg igen. Úgyhogy ez egyébként a kommunikáció működhet. Van, amikor működik. Tehát a közös nevezőre jutás, mint olyan, létezik. Igen. Na mindegy, ugorjuk, mert látom, hogy triggerel téged ez a téma. De engem nagyon... engem az zavar az egész, hogy tudod, hogy van egy művészi vízió, és te kíváncsi vagy erre, akkor hagyd már kívül a finnyáskodásodat. Tehát, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy igen, én akarok egy olyan játékot csinálni, ahol mondjuk... Van egy film. Mi volt az a légakrobatás lófasz, amikor a Joseph Gordon-Lewitt a két toronyház között kifeszített kábelen át egyensúlyozza magát? A... Ja, az az, amelyikre gondolsz. Igen. Na mindegy. Hogyha bemész oda, felveszed a 3D szemüveget, és aztán nekiállsz protestálni, hogy kurva anyját, senki sem szólt, hogy a tötériszonyom lesz. Tehát így, akkor mi? Akkor mondjuk azt, hogy ja, bocs, akkor ő nem a toronyházak között fog átmenni, hanem egy homokozón. Megoldjuk, mert van, akit érzékenyen érint. Kicsit eltúzod, de értem egyébként, látom, hogy mi a gondolsz. Nekem ez a problémám ezzel, hogy nem kell megsértődni. Tehát megint az, hogy régen, hogyha a zavart valami, nem mentünk oda. Vagy legközelebb nem mentünk oda. Nem értem, hogy mi ezzel a gond, és egyébként az a probléma, hogy ebben azt látom, tudod, a kifutás, minden piciben kezdődik el, kötéltánc, köszönöm, hogy ez arra fogja szerintem sarkalni idővel a játékfejlesztőket, mert ez nem egy új játék, ez egy 5 éves játék, nagyjából 5 éves. Tehát ez egy 5 éves játék, amit most kellett így helyre rakni. Tehát ez arra fogja szerintem sarkalni idővel a fejlesztőket, hogy gyakorlatilag semmivel nem merjenek kísérletezni. Hogy nagyon-nagyon figyeljenek oda, hogy nehogy még a véletlenül valakinek a lelkébe beletapossanak valami túlvállalással, mert alkalmasít mondjuk a technofóbok kapszára kapára kapnak azért, mert mondjuk számítógépet kell hackelni egy videójátékban. Megint nagyon kisarkítom a dolgot, de mi az, hogy valaki befeszül attól, mert meg tud halni egy videójátékban? Hát nekem utána, ha meg úgy nézzük, akkor utána meg azon feszültek be az emberek, hogy nem. Ja. Nem? Szerintem ennek van egy ilyen olvasata, igen. Ja. Nyilván én azt mondom, hogy sok esetben ez nagyon fontos. Tehát például ha olyan témákat nézünk, mint ami a legtöbb játékba be is kerül, hogy bizonyos jeleneteknél epilepszia veszély fennáll. De ez tiszta sor. Azt fontosnak tartom. Igen. Most itt jó, megint itt ez egy kényes témakör, mert ugye az öngyilkosságról beszélünk, tehát nyilván ez megint egy olyan dolog, amit fontos érinteni. Csak az, hogy mondjuk ilyen jellegű balélet belőle, hogy annak a meglétéből vagy nem meglétéből, az kicsit túlzásnak tartom én is. Főleg, hogy alapvetően ennek lehetett volna egy sokkal egyszerűbb kifutása. Messze. Úgyhogy, ja, de például tökre értékelem az olyan dolgokat, hogy vegyünk pozitív példást is, amit a Last of Us 2 csinált, mert a kutya nem mondta nekik, hogy ennyiféle, abban valami bődületes mennyiségű ilyen segítő funkció. Igen, szintévesztőknek van benne. De valami rengeteg. Nagyon, úgyhogy lehet ezt például így is csinálni. Persze, persze. Azért mondom, hogy szerintem a témán múlik csak, mert ha most például az lenne, hogy van benne piros kutya, vagy nem, az megint baromságnak tartanám. Ez azért kicsit komolyabb téma, itt csak azt nem értem, hogy miért kellett így... Azért meg a PETA tüntetne, hogy kampányolnak a kutyafestés mellett. Na jó. Na, haladjuk. Okay, menjünk tovább. Új stúdió. Call of Duty... meg Naughty Dog-os fejlesztők, meg PlayStation-os csapatoktól több helyről összeálltak, és megépítették a Death Snow Moon, vagy megállapították a Death Snow Moon nevezetű stúdiót. Uh-huh. Egyébként ez a Star Wars-os áthallás, ez nem egy holt. Ja, igen. a vezetője az a Michael Mumbauer, aki a PlayStation-nek a Visual Art grupját vezette. Ők ugye rengeteg játékba bedolgoztak, tehát például jelesül pont a Last of Us-ba is, tehát elég neves fejlesztők álltak össze. Ami érdekes, hogy nem csak az, hogy milyen nevek mentek oda, mert egyébként elég nagy nevek, hanem nagyon gyorsan kaptak nagyon nagy, úgymond, tőkeinjekciót. Tencent? Nem mondták, hogy a Tencent, hanem úgy mondták, hogy a Crossfire mögött álló... A Tencent. Igen, gyakorlatilag kínai tőkeinjekciót kaptak. Nyilván ezt most már egyre többször látjuk, hogy ha éppen nem felvásárolnak valakit, akkor benyomnak egy nagyobb összeget. Itt egész konkrétan a nulla napos stúdió kapott 100 millió dollárt, amiből eltekerhet. Te figyelj, arra gondoltam, hogy ha nekem ez az Otherworld-es biznisz nem jön be, és neked mondjuk így, te lesz a tököd a multi, alapítsunk már egy játékstúdiót, és valahogy szivárogtassuk ki a Tencentnek. Jó, rendben. Hogy mi akarunk dolgozni? Valamint dolgoznánk. És igen, mi meg valamit fizetni. Hát nem is kéne 100 millió dollár, én beérnem kevesebből is. Nem vagy nagyon nagy étkű. Figyelj. Olyan embereket én is tudok utána keresni, akik nem bírnak befejezni játékot. Oké, meggyőztem. Vagy keresünk valami régi játékot, megbízzuk a vakmókusokat, azt majd felújítják. Mi meg kiadjuk, csinálunk egy kiadót. Ennyi. Ennyi. Na, és még Kínában is kiadhatjuk. Na mindegy, úgyhogy ez csak egy ilyen kis szösszenet volt. Ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a Tencent mennyi helyre tolja a lóvét. Uh-huh. Egyébként nem tudom, hogy hogyan várnak ennyi helyről megtérülést, hogy úgy vannak vele, hogy ha ennyi helyre befizettek, valahonnan csak visszajön a pénz. Hát ők nagyban játsszák a THQ Nordicot. Na! Tudom, a Gothic. Jó, de a THQ Nordic csak minőségi címekhez nyújt. Tudom, meg a Gothichoz. meg a Gothichoz. Igen. No, volt egy kisebb bejelentés. A Total War-nak kijött, azt hiszem, hogy tavaly jelent meg a Troy nevezetű ilyen mellékzöngéje, ami egyébként annó be is volt szerezhető ingyenesen Epic Store-on. És két dolgot jelentettek be vele kapcsolatban, az egyik az volt, hogy jönni fog hozzá DLC, amivel mitikus lényeket fogják berakni. Uh-huh. Ez egy kicsit megtörik most így az egészet, mert ugye ez elég valóságon alapuló dolog volt. Nagyjából, tehát nem nagyon voltak benne ilyen lények. Ebben a szériában, más totálban, borban igen, itt nem. Illetve ami érdekesebb volt, hogy twittelték, hogy ezzel párhuzamosan a Total War Troy-nak a Linux portját törölték. Készülgetett egy natív Linux port, és hogy az indoklás volt érdekes, ugyanis azt mondták, hogy azzal, hogy a Valve, ugye a Valve-nak van saját Linux disztribúciója, ez a nem is tudom milyen néven fut, Steam OS talán, az ugye Linux alapú. Gyakorlatilag egy natív, hát több mint egy natív Steam kliens, mert ugye operációs rendszer funkciók is megvannak benne, de gyakorlatilag az egy big picture módos Steam. És ők integráltak pont ezért abba, ugye alapból a Steam maga Windowson fut, ugye a játékok is Windowson futnak, tehát hogyha ők át akarják ezt vinni Linuxra, és nincsen natív, van portolva az adott játék. Ők fogták a Vine-t, ami egy emulátor jellegű dolog volt, amivel a Windows lehetett emulálni. Ezt fejlesztették tovább, és megcsinálták a Proton-t. Ez a saját rendszerük. Nagyon hasonló képen működik, mint a Vine, csak nagyon játékokra van pozícionálva, és egyébként nagyon jól működik. Tehát nagyon-nagyon sok játékot tud futtatni. Ez már csak azért is érdekes, ugyanis ő lesz használva a Steam Deck-en is. Ugyanis a Steam Deck-re ugyan telepíthetünk Windows-t, és használhatjuk azon keresztül a Store-t, de alapvetően ők a saját Steam OS-ükkel fogják ezt árulni, az lesz előre telepítve, és a Protonon keresztül lesznek futatva a játékok. Uh-huh. Egyébként nagyjából úgy tűnik, hogy ezzel nagyobb penetrációja lehet a gamingnek Linux vonalon, mint egyébként, mert bármennyire is hangosak a Linux felhasználók, egyébként nagyon kis részét foglalják magukban a játékosoknak, tehát akik azon a platformon játszanak, úgyhogy hosszú távon ez viszont azt vetíti előre, hogy nem is igen fogják most már natívan portolgatni a fejlesztőket. Eddig se volt nagyon jellemző, de ezek után meg a Valve megcsinálja helyettük, akkor mindenki. Nyilván nem lesz teljesen ugyanolyan, tehát azért látni kell, hogy az emuláció sose fogja elérni azt a szintet, hogy mint a natív környezet, nagyon közel lehet hozzá kerülni, de ez is már egy jó megoldás. Akit érdekel egyébként a Linus Tech Tips-en volt egy külön protonos adás, ahol lepróbálgattak játékokat, úgyhogy ott meg tudjátok nézni, hogy is működik ez valójában. No. Jó. Na, ez lehet, hogy kicsit kifejtősebb lesz, mert ehhez így van egy ilyen kontaom. BioWare hozott nyilvánosságra adatot arról, hogy a Legendary Editionben, a Mass Effect Legendary Editionben ki milyen döntéseket hozott. Uh-huh. És egyébként meglepően összevág azzal, ami az eredeti Mass Effectnél volt. Mindenki jó fiút játszik, valami elsőprő, tehát valami 90 plusz százalékos. Mindenki megmenti Wrexet az első részben. A legnépszerűbb karakter az Garus volt, az is valami elsőprő többséggel. És hogy mennyire nem hoztak negatív döntéseket, tehát megmentették a Reknai királynőt az első részben, ugye a harmadik részben meggyógyították a Genophage-et, meg ilyesmi, és hogy ez mennyire érdekes, hogy egy olyan játék, aminek egyik pozitívumáként azt hozták fel annó, hogy a döntéseinknek milyen jellegű jelentősége van, senki nem hoz benne rossz döntést, vagy alapvetően úgy rosszat, hogy gonoszat, hanem mindenki ugyanazt csinálja. Egy dolog volt ebből a kivétel, hogy van az a riporternő, aki minden részben benne van. Uh-huh. Azt valami 60-70% állandóan leütötte. Igen? Igen, de egyébként az is érdekes, hogy ott, ha nem állsz negatívan ahhoz a szereplőhöz, a három játékban, akkor a harmadik játék végén rá tudod beszélni, hogy használja fel inkább, ha kedves voltál hozzá, ezt a fajta hozzáállását, meg lendületét arra, hogy így felhívja az emberek figyelmét arra, hogy mit történnek a háborúban. Tehát ott is ki lehet vezetni pozitívra, de a legtöbbször inkább csak leütötték. Egy elég irritáló karakterről beszélünk, mert így folyton ránk akarja húzni a vizes lepedőt, tehát így meg tudom érteni, hogy egy ponton túl úgy voltak az emberek, hogy igen, jó, akkor így anyád. Ez volt az egyik érdekes, a másik meg az, hogy többen mentette, 60% mentette meg Vermeyer-on a Choice-it, Ashley-t, aki szerintem egy jóval irritálóbb karakter, mint Kayden. Most ő került többségbe. Ami változott az eredetihez képest, hogy sokkal többen játszottak most már női karaktert. Itt Robert Wolf mond egy ilyet, hogy mekkora maraság a remastert fejlesztője azt üzeni, hogy ezt a trilógiát női karakterrel kell játszani, ha nem, akkor nagyon megbánjátok. Én nem hiszem, hogy volt ilyen üzenet. Annyi volt igazából a tweetben, hogy többen játszottak női karakterrel. De ha emlékeztek, a Mass Effect 3-nak a kommunikációján is már a femsep volt többségében, nem? Lehetséges, nem tudom, én most így női karakterekkel játszom, vagy jobban érzem. De nem tudom, és mi ezzel a kapcsolatban a teóriát? Ja, hogy pontosan ez, hogy amit az előbb elkezdtem így fejtegetni, hogy ugye az emberek fejében úgy van meg a Mass Effect, ami azért volt több, tehát nem csak ezért, de ez is közre játszott, hogy egy olyan RPG volt, ahol a döntéseidnek valós szerepe volt. Tehát, hogy más volt a kifutása, más ahhoz képest, hogy milyen karakterek halhattak meg, meg hasonlók, és ehhez képest nagyon ezt a lehetőséget senki nem használta ki. Még más játékoknál felrólják azt, hogy mondjuk van két kifutása, de ugyanoda tart az egész. És ugyanakkor meg azt látjuk, hogy tényleg döntő többségében nem használják ki ezeket a dolgokat a játékosok. Akkor most van szerepe annak, hogy tudod, hogy megvan a lehetőség, de úgysem fogsz élni vele, vagy nincs is meg a lehetőség. Szerintem egyébként itt a történet lesz a magyarázat. Tehát amikor egy olyan világméretű fenyegetés van, ahol rajtad múlik, hogy mit fogsz csinálni, akkor szerintem szívesebben tetszel az ember a megmentő hős szerepében, mint hogy még ő is átálljon a köcsögök közé. És onnan gondolom ezt, hogy például sokkal kisebb léptékben, hogyha halad a történet, tehát én például a Wolf Among Us-nál figyeltem meg, hogy sokkal szívesebben kezdtem el hülyéskedni a választásokon, például, hogy csöndben maradtam folyamatosan, és nem szólaltam meg a játék közben, amit némozsa úgy néztem, és ment tovább a történet, és egyszer csak így el voltam, hogy röhögtem az egész szituáción. Szerintem ott inkább, itt a Mass Effect-nél nagyon-nagyon érződik, hogy a történetnek tétje van. És szerintem ott egy ilyen helyzetben az emberek is komolyabban veszik a játékot. Nagyon nehéz hülyére venni a Mass Effect-et. A Wolf Among Us sokkal könnyebb. Igen, de a úgymond gonosz döntések a Mass Effect-ben, főleg talán a harmadik részben, mikor ugye nagyon komolyan megy a háború, nem feltétlenül ekte gonoszak, hanem olyanok, amiket előirányozhat egy ilyen szituáció. Mm-hmm. Hogy nehéz döntést hozol meg. Nem alapvetően gonosz döntést hozol meg, hanem csak nehéz döntést. Hát abban van egy pár, igen. Tehát azért nem egészen értem ezt. Mondom ezt úgy, hogy egyébként nagyjából megnéztem, hogy ki hogy döntött, és majdnem én is úgy vittem végig a játékot. Más kérdés, hogy én úgy készültem a trilógiára, hogy mikor leültem az első részhez, már megvolt, hogy mit, hogy, hogyan fogok csinálni, mert tudtam, hova akarom kifuttatni. De előszeretettel nézem egyébként az alternatív történetszálakat, tehát YouTube-on újra szoktam nézni, hogyha egyébként nem így döntöttem volna, milyen és nagyon érdekes történetek kerekednek ki belőle, amivel egyébként kevesebb lenne a játék, ha nem lenne benne. Csak... Bocsánat, Rakotklubnak van egy nagyon érdekes felvetése, hogy lehet, hogy a hossza is belejátszik. Mert rövidebb játékot szívesebben játszanak újra a döntések miatt. Ez olyan kurva hosszú, hogy nem biztos neki ugrik záros határidőn belül még egyszer. Ez is egy érdekes szempont. Ezt aláírom. Oké. Okay. Meg nem tudom, a Fable-nél volt például ilyen, hogy ugye ott is el tudtál menni két irányban, de ott például azt megértettem, hogy valaki nem akart gonoszat játszani, mert a magának, a közösségnek, vagy az NPC-knek a reakciói rád, meg ahogy válaszoltak, meg ahogy ment tovább a történet, ott minden arra mutatott, hogy ne legyél az. Tehát, de mondjuk a Mass Effect-nél az ennyire nem különíthető el, szerintem egyértelműen. Nem tudom, nem emlékszem a Fable-nél, majd a negyedik, hogyha kijön, akkor majd megnézem, hogy mennyire hozza vissza a régi emlékeket. Én úgy emlékszem, hogy a Fable-nél az egyes döntések nem fűződtek össze egy nagy egészé. Tehát te lehetnél mondjuk... Úgy nem. Tehát te lehetnél köcsög a szomszéddal, vagy nem adhattad oda mondjuk az erdőben kóricáló kislánynak az almát, és akkor az gonosz húzás volt, de ezek nem befolyásolták azt, hogy merre fut ki végeredményben a játék. Voltak ott is olyan sztori részek, például, hogy kivel házasodtál meg ilyesmi, amit befolyásolni tudott egyébként. Jó, de úgy, hogy gonosz vagy leszel, vagy jó, vagy... De nyilván nem volt ilyen nagyon nagy élő kifutása. Azébe volt. Ott például én is örömmel voltam gonosz. A Knights of the Old Republic-ben, mondjuk a kettőbe. Mert ott meg tudtad csinálni, hogy a saját csapattársaidat is elvitted. Tehát, hogy egy alapvetően jó karakter tudtál elvinni olyan irányba, és megváltozott a külseje, meg ugye nyilván más képességek, stb. Úgyhogy abban volt kihívás, és az nekem egyébként tetszett. Alapvetően én sem szeretek gonosz karaktert játszani, ez mondjuk, vagy csak másodikra. De ott például elsőre azt játszottam. Az valamiért nagyon tetszett. Nekem a kettőben, az elsőre nem emlékszem, hogy az elsőben is ilyen markáns volt-e, de azt tudom, hogy a kettőben ott ezzel jó sokat el lehetett szórakozni. És elmagában azt figyeltem meg, hogy én például akkor azon meg az ilyen gonosz frakcióhoz kötődő döntéseket, amikor kezd elfogyni már a türelmem a játékkal szemben. Igen. Aha. Tehát mit tudom, akkor azért megvesztegetem az őrt, vagy elfogadom a megvesztegetést, akkor mit tudom én, hogyha azt mondják, hogy akkor lehet tovább menni, hogy megcsinálod a küldetést, de ott van lehetőségként, hogy bunkós bottal tarkon csapod a gyereket, akkor már amikor 3 órán játszom, hogy akkor bunkós bottal tarkon csapon, haladjunk a történetben előre. Talán ilyenkor szokott inkább ez előjönni. Fura. De lehet, ezek szerint ez nem nagyon érvényesült a Mass Effect-ben, tehát innen látszik, hogy egy korszakos klasszikussal van dolgunk, hogy ezek szerint az emberek igyekeznek belőle így talán a maximumot kihozni. Próbálnak egy ilyen pozitív olvasatot látni a dolog mögött. Talán. Bár ennek meg ellent mond, hogy a Knights of... Jó lenne látni, hogy a Knights of the Old Republic-nál, hogy ezek a statok hogy néztek ki. Kíváncsi lennék rá. Arra én is. Hát majd talán meglátjuk, hogyha a rebesgetett remaster elkészül, és akkor bedobnak oda is majd egy ilyen statot. Erre kíváncsi leszek én is. Azt mondjuk most nagyon élném. Tehát nagyon régóta akartam újra játszani a Mass Effect-et normálisan, most sikerült. Normálisan. Nagyjából összerakták a portot. Nyilván közrejátszott az, hogy már nagyon régóta szerettem volna vele megint játszani. De most a Kotorral vagyok így megint. Vagy most akkor egy jó Mass Effect után egy jó Knights of the Old Republic, mondjuk ott elbírnám, ha jobban hozzányúlnának a grafikához, mert azért az nem öregedett túl jól, meg az animációkhoz, mert tudom, hogy ott elsősorban a harcrendszernek nem az volt a lényege, de azért én emlékszem, hogy az nagyon darabos volt meg régen is. Úgyhogy azt nem bánnám. No de, menjünk tovább, mert még van pár hírünk. Egyébként már nem olyan sok. Beszélünk egy olyan játékról, amit egyébként te is, meg én is vártunk, és nagyjából bejött az, amit mi is láttunk a játékból, hogy nagyon jó lett a fogadtatás, ez pedig a Death's Door. Ez a varjuskardos felülnézetes játék. Konkrétan 100 000 játékost mértek az első héten. Ennyit számít, hogyha nincsen játék megjelenés. Egyébként én is gondolkodtam azon, hogy a... De tényleg nincsen. Nincsen. Te most kijött a héten a Chernobylite, mondjuk. De az már jó, mondjuk az Early Access-ben van már nagyon régóta. De ez most kijött, az most teljes. Hát tök jó. Emlékszem, hogy talán valami Halloween-en vagy mikor játszottunk, nem pont mi ketten, és én majdnem felakasztottam magam, annyira jó volt. Ott éppen kurva szar volt. Elvileg most jól fut. Már ki fogjuk megpróbálni jövő héten. De ugye azon kívül volt még a Death's Door, és így ennyi nagyjából. Tehát hogyha mondjuk játszani akartál, hogy nagyjából ebből tudtál választani a héten. És szerintem múlt hét. Múlt héttel együtt ez egy volt. Hát most jött az Ascent, meg a Death's Door, ja. Igen, tehát nagyon sok minden. De azért ezek jók. Ezek... Nem tudom, tehát a Death's Door-ral nem játszottam, a Chernobylite-ról. Jó, befogom. Nem fogom egyébként, nem érde. Az adó, az első gameplay nekem tetszett, a második már annyira nem. És igazából tudod, úgy vagyok, hogy úgy játszanak valamivel, szerintem az inkább a Chernobylite lesz. Pedig azt mondtad, hogy te szereted ezeket az Zelda-eszk játékokat. Igen, de valahogy így a második gameplay az úgy elvette a kedvemet. Tudod, pont az a pici hiányzik, hogy rámozduljak. Hmm. Ja, egyébként ugye azt nem említettük, de ez egy ilyen fölülnézetes, varjuskardozós, ilyen, tényleg ilyen Zelda-eszk, Zelda-hoz hasonló, meg vannak benne kicsi szólszos elemek is. Egyébként egy viszonylag rövid játék, mert talán 5-6 órás. De nyilván az ára is ez van belőle, ez egy indie játék, rá tudtok keresni akár Steamen is, Death's Door néven fut szerintem. Egyébként elég jók lettek a kritikák is, tényleg nagyon jól is fogy egyelőre. Ahogyan az Ascentről is a kritikák nagyon jók lettek, csak mondom, ilyen 70-valahány ponton van, azért ez Game Pass-es játék. Ascent. Aha. Hát annál, én azt hiszem, hogy annál jobb pontokat kapott. Te is feldicsérted. Ja igen, ezért is lepett meg, hogy másoknak nem tetszett. Nem, egyébként ilyen 70-valamennyi volt az Ascent, 75, ja. 75. És hogy áll a izé? Micsoda? Hát ez, nézzük meg a Death's Door, hogy áll. Be tudjuk kérni keresőbe. Igen, azt mondod? Ja. Szerintem az is ilyen 70 valamennyi lesz. No results. De próbálják apostrofélet tenni az S-sel. Így is fel kéne dobnia. Ott van. Ott van. Na, 86. Az meg 86, mit akarsz? Na, az abszolút pozitív. Hát ez nem lett megosztó. Szedik össze magukat az indik. Ennyi. Most nagyon jó eresztés van, úgyhogy lehet, hogy meglátta ezt a Sony is, hogy hát akkor nekünk nem kell csinálni semmit. Van itt játék, most nem kell itt erőlködni. Á, Istenem. De negatív vagy. Na, folytassuk egy olyan hírrel, amit múlt héten említettünk, hogy akkor még nem volt egyértelmű, hogy kinek a hibája. Ez pedig az, hogy az Amazonnak az új MMO-ja a New World alatt elkezdtek elpukkanni kártyák. Jelesül, elvégi a kártyákról beszéltünk akkor, RTX 3090-esekről, de egyébként kiderült, hogy a 3080-as szériát is érinti a probléma, viszont úgy néz ki, hogy csak ennél a gyártónál. Most már nagyjából megvan, hogy miért. Elvileg ez azért van, mert annyira, tehát például a menüben, de néha a játékokban is tud annyira bemozdulni a frame számláló, hogy a válaszidő 1 millisekundum alá megy. Uh-huh. És ezt nem tudja lekövetni a kártya, elkezd felvenni valami bődületes mennyiségű áramot, és emeli az órajeleket, meg fölpörgeti a ventit. De olyan szinten, hogy itt mondták, hogy 200 ezeres fordulatra próbálja a ventilátort felpörgetni, azért mondom, csak próbálja, mert nyilván a ventilátor nem tudja követni. És itt az energiai ingadozás miatt mennek egyébként tönkre. Valószínűleg egy firmware frissítéssel ez megoldható lesz. Egyelőre csak cserélik a kártyákat, meg egy ilyen vészmegoldás van, hogy a kártyának lehet a limitjét, a áramfelvételi limitjét állítani, és akkor, hogyha azt le van húzva, akkor nem tud annyi áramot felvenni. Egyébként a 3090-es szériánál alapvetően nagy problémát jelentett az, hogy az a kártya, hogyha úgy nagyon nekilódul, akkor föl tud venni hirtelen akkora áramot, amit a konvencionális tápok nagy része egyébként nem is bír el. Tehát, hogy így nem két embernél volt az, hogy még erősebb tápoknál is, hogyha azon az ágon nem tudta leadni azt a fajta áramot a táp, akkor így kikapcsolt a gép, meg levágtam, meg hasonló. 1,21 század gigawatt. Tehát igen, így a 30-as szériánál van ilyen probléma, és egyébként a 3080-asnál is ugyanaz volt az LVG a kártyáknál. Úgyhogy, ja, de szerencsére a legtöbb embernek nincs ilyen problémája, mert ez a kártyákhoz amúgy se lehet hozzájutni, mert amelyik épp nem a bányában van, az, az annál az öt embernél. Igen. Igen. Majd talán most már jobb lesz. Most már egyre több helyen szabályozzák ugye a kriptobányászatot, úgyhogy elkezdtek visszakúszni a videokártya árak, hát még szerintem mindig a megfizethetetlen kategóriában vannak, főleg itthon, meg így Európa szerte is egyébként, de talán hosszú távon majd most már lesz ebből kiút, hogyha visszaállnak a gyártás és a normálisra, és már nem kell mindent, vagy nem visznek el mindent a bányába, akkor vagy lehet ilyeneken problémázni, hogy a másfél milliós kártyám elfüstöl. Majd azt, aki cseréli. Ha mondjuk elárasztják a használt piacot a jó kis kriptobányász kártyák. Aztán lehet, hogy két napot futott, lehet, hogy másfél évet. 0-24. Jelenleg a Quadro kártyákkal majd neki járnak szórakozni. Ez az. No, de nézzük, mi volt még. Van egy nagyon érdekes dolog, az a Square-es hír, mégpedig az, hogy nyilatkozták, hogy a Final Fantasy 16-nál előtérbe hozták az angol szinkront. Most a Square játékoknál tudni kell, hogy főleg a JRPG-knél, amik készültek, legyen az Final Fantasy vagy bármi más, ez alapvetően fordítva szokott történni, tehát a japán szinkron szokott először elkészülni, arra igazítják az animációt, és utólag csinálják meg az angolt. Uh-huh. A Final Fantasy 16 az első, ahol ezt megfordították. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a játék még jóval bővebben odébb van, mert hogy most kezdik el a japán dolgokat megcsinálni rajta, illetve nagyon jól mutatja azt, hogy egyre inkább nyugat felé nyitnak. Ugye például a Dragon Quest 11-nél volt az, hogy a japán verzió az azt hiszem egy vagy másfél évvel hamarabb meg is jelent, mint a nemzetközi. Na mondjuk az legalább kapott nemzetközi verziót, mert a Dragon Quest széria előtte nem sokat kapott. Tehát talán a harmadik rész, a hetedik rész, meg ugye a 11. rész volt az, ami megjelent itt például nálunk is. Uh-huh. De ugye el kellett tenni bizonyos időnek, hogy átrakják a szinkront. Illetve milyen érdekes, hogy például a Ghost of Tsushima-nál megcsinálták a japán szinkron, de nem igazították hozzá a szájanimációt. Utólag. Azért ilyen nagyon furán. Én például úgy játszottam végig angol felirattal, japán hanggal, és nekem nagyon fura volt, hogy máshogy beszéltek. Ezt egyébként a Director's Cut-ra javították. Aha. Miért nem magyar felirattal játszottam? Nem tudom. Így szoktam meg. Aha, értem. A másik dolog meg az, hogy... mit is akartam ebből kihozni? Ja, igen, hogy tök jó, hogy ezt így megcsinálják. Meg mondták, hogy fókuszban van, de azt mondták, egyébként pont a Dragon Quest-et hozták föl, hogy ott is milyen jól sikerült az angol szinkron. Mert milyen jók voltak az angol, a szinkron színészek, meg stb. Egyébként brit-angol. Hát, hogyha lehet azt mondani, hogy ott olyan rasszista akcentust adtak az összes karakternek, hogy az valami elképzelhető. Hogy ez egy akcentus rasszista? Hát, hogy nagyon ír, vagy nagyon olasz, hogy érted? Tehát, hogy így akarom kifejezni magam, értem. Hogy nagyon, de egyébként nagyon nem odaillő karaktereknek adtak például a főszereplőnek a nagyapja az egyik ilyen bölcs király, nem tudom ki, aki egyébként így kungfuzik, meg varázsol, és adtak neki egy olyan elcseszett írakcentust, hogyha így megnézed a japán után, így nem tudod hova tenni. Ezért nagyon, nagyon oda nem illő, tehát mindegy, érdekes, tényleg valóban viszonylag élvezhető volt, de nagyon-nagyon ki volt hegyezve, hogy mindegyik különböző karakter nagyon-nagyon-nagyon akcentussal beszélt. Legyen jó, meg mondom, ez a felemutat, hogy tényleg akkor így nyitnak nyugatra. Más kérdés, hogy szerintem lassan a Square játékok keleten nem is nagyon lesznek eladhatóak. Főleg a minőségüket tekintjük. Ez milyen szép váltás egyébként, nem? Tehát mondjuk két generációval ezelőtt még totál máshogy volt a dolog. Tehát emlékszünk, hogy a Demon's Souls azt úgy kellett berendelni, mert nem is akarták nyugaton piacra dobni. Hát a Sony ugye mondta, hogy a Demon's Souls-t ő nem fogja... ugye azok után, hogy Japánban megbukott a Demon's Souls, ők lemondtak a kiadói jogokról. Japánban nem, meg ugye maga az IP náluk maradt, de ugye a Bendáj adta ki mindenhol máshol, és utána ezért került el, vagyis hát utána ezért a többi Souls játékot már mind a Bendáj adta ki. Igen, meg szivárodnak ezek át az Ace Attorney-t, és most meg kinyomják szépen nagy konzolokra, multiplatformra. Tehát kicsit úgy néz ki, mintha a keleti piac, és mondjuk itt főleg Japánra gondolok, az így átalakult volna az évek során. Tehát szinte, mintha a Switchen kívül, meg a Switch jellegű játékokon kívül, tehát túl sok minden, maradjunk a mobilnál, de teszem most a handheldet is. Hát azt hiszem a top 10-ben 9 Switch játék van. De lehet, hogy mind a 10 az. De Pokémon, Mario, ilyesmi, azért azok nem kívánnak meg túl nagy nyelvi érzéket egyébként. Nem, viszont látszik, hogy ezeket itt tök jól el lehet. Tehát a világ legnagyobb videójáték brandje a Pokémon. Tehát ezzel önmagában, hogyha viszel valamit, akkor ez már dominált éget. Nem igaz, mert a Minecraft a legnagyobb. Nem. Ha csak a bevétel, vagy nem az eladási számokat nézzük, akkor de. Szerintem nem. Meg a GTA van ott, még meg a Tetris. Azért, mert nem mérik a Pokémont. Nem gyűjtik össze mindig. A Tetrisnek van olyan jó sztoria, mint a Pokémonnak. Most a Pokémonosok szét fognak csesztetni. Hát én ilyet van. Nem mondtam. Én igen. Na menjünk tovább. Sonic. Na, ott tartunk. Hát a Sonic. Ja, igen. A Sega nyilatkozott. Ugye azt hiszem tavaly beszéltünk róla, hogy akkor volt a Sonic évforduló, és akkor több Sonic játékot bejelentettek. Köztük egyet, ami igazából új lesz. Na most erről azt mondták, hogy ez túl karjai volt bejelenteni, és igazából csak azért jelentették be, hogy valamiről lehessen beszélni. Úgy akarták megünnepelni az évfordulót, de egyébként nem állnak vele nagyon sehogy. Ja, meg hozzátették azt, hogy egy rendkívül jó húzás, tehát hogyha valaki szerint eddig a Sonic játékok nem működtek, akkor most örülhetnek neki, és mondták, hogy most olyan Sonic játékot szeretnének fejleszteni, egyébként régóta elég gyengék voltak, kivétel ez alatt talán csak a Sonic Racing-es játékok, azok azért elég jók voltak. Szóval azt mondták, hogy olyan játékot akarnak fejleszteni Sonic mércével, vagy Sonicosan, mint a Far Cry. Tehát, hogy open world, lesznek benne tornyok, meg összeszedhető bizbaszok, és... Mi erről beszéltünk pár reflektorral ezelőtt, hogy ilyen lesz az új Sonic. Lehet. Én már nem emlékszem, ez valahogy nem maradt meg, de igen. Bocsánat. Hát bazeg. De szerintem a Sonicban nem ez hiányzott, hogy fel tudj menni a fa tetejére. Miért volt eddig ilyen? Nem. Akkor hiányzott. Na végül. De hogy pont azt a játékot, tehát mondjuk a Sonicnál is 12 volt egy tucat, tehát hogy azért azok is elég egy kaptafára képzültek, de tanultak ugye a mestertől, tehát mi az, ami még ennél is inkább ugyanolyan mindig. A Far Cry meg az Assassin's Creed, úgyhogy most olyan lesz. Hát ez de figyelj, lehet, hogy működni fog. Így ez az open world nyitás bejött a Zeldának. Na jó, de azért a Zeldának az open world az nem úgy működött, mint a Far Cry-é. Hát nem, de open world lett. Én meg gondolom, úgy gondolták, hogy legyen open world, mi népszerű open world? A Far Cry. Akkor mi lesz, mint a Far Cry? Ez is egy hozzáállás egyébként. Úgyhogy... Ugye múltkor pedzegettük, hogy mi kellene egy Sonic játékban, hogy az élvezhető legyen, mert ugye mi adja egy Sonic játéknak a sohobosát, az, hogy kurva gyorsan mész. Igen. És ugye eddig viszonylag fix pályákon mentél, meg nagyon kevésszer kellett aktívan irányítani a karaktert. Na ez viszont hiányzik az Assassin's Creed játékokból. Tudod, milyen kurva sok egytad fölmászni a toronytetőre? Most milyen jó lesz, hogy megnyomsz egy gombot és felmegy. Igen, ez egy gyűjtöd a tallérokat. Végül is. Igazából van itt lehetőség. A jobbi meg ötletet merít majd a Sonicból. Az. Ez egyébként itt egy ilyen fúzió szerintem. Jó, hát mondjuk azt nem mondom, hogy a Szegánál nem kell el a segítség, mert azért viszonylag ritkán tudunk csak róluk beszélni. De ott volt nekik például a tehetséges csapat, a Codemasters, úgyhogy gyorsan eladták az IE-nek. Na mindegy. Jó, de az a pár ember, aki várja a Sonic játékot, az most örülhet, mert olyan lesz, mint egy Far Cry. Igen, és ugye a másik Sonic felé, a Sonic Colors-t, nek a felújítását megcsinálják a vakmókusok, úgyhogy mindenki megnyugodhat. De igen, azt nem értem, hogyha úgyis a Sonic kapcsán vesznek elő egy open world Ubisoft játékot, miért nem az Assassin's Creedhez hasonlítják? Miért pont a Far Cryhoz, ami FPS? De belső nézhető Sonic játékot dolgoznak? Nem, így mondták, hogy Assassin's Creed Far Cry, tehát. Assassin's Creed Far Cry. Lehet, egy belső nézetes Sonic játék, az milyen jó lenne? Kurva jó. Tehát nem tudom, szédülés szimulátor, tehát így. Gondold el, mikor ilyen 600 000 km/h-val így mész FPS nézetbe. Meg összegömbbe jött. Én játszanék ilyen játékkal. VR-ban. VR-ban. Mikor tudod ezeket a hurkákat így teszed meg. Ha? Na, nagyon jó. És fölfutsz a toronytetőre, így leugrasz, és akkor magad alá nézel, és így... Az milyen komoly lenne kiadni a Sonic játékot hányó zacskóval? Abban lenne a játék, és akkor kiveszed? Ha, és kiveszed, és akkor tartsd meg a dobozt, tartsd meg a zacskót. Úgyhogy ha a jövő héten bejelenti a Sega, akkor innen csak volt. Csak tudjátok. No, és akkor szokás szerint zárjunk egy Netflixes hírre, ami olyannyira hír, hogy csak így felreppentek a pletykák, de egyébként tökre adja magát. Ez pedig nem más, mint hogy a Netflix elvileg megállapodott az EA-vel, és Dragon Age sorozat fog készülni. Ugye majdnem minden reflektorban beszélünk arról, hogy újabb játékot adaptálnak Netflixre, vagy főleg Netflixre, most a Last of Us-tól tekintsük el, mert ugye az HBO-ra megy. A Dragon Age egyébként szerintem adná magát, viszont én azt szeretném látni, hogy azok csinálják, akik csinálták a Castlevania-t, és akik most a Witcher-nek a rajzfilmes változatán dolgoznak, tehát nem magánsorozaton, hanem a animációs részen. Ami nagyon érik benned, mert ott mosolyogsz a szakálladon. De várom, hogy mindjárt elmondhatod. Úgyhogy én abban a látványvilágban adnék. Élőszereplés Dragon Age sorozatot én nem szeretnék. Én viszont azon gondolkodtam, hogyha a Netflix ott van az EA-nél, már úgy is. Igen. És behúzták a Dragon Age-et, ami meg BioWare. Igen. Hogy én kurvára értékelném, hogyha kezdenének valamit a BioWare, mi a fasz, Mass Effect-tel. De erről már talán egyszer beszéltünk. Még a izénél volt, a Henry Cavillnél volt, tudod, valami script a Mass Effect 3-ból, és akkor arról volt szó, hogy meg ugye utána nyilatkozták, hogy azért nem készült el soha a Mass Effect film, mert nem tudták elképzelni, hogy filmformátumban átadják az egészet, hanem inkább sorozat. Tehát ott, igen, benne van. De egy dolog, ha nekem abból animációs filmet fognak csinálni, miből? A Castlevania stílusában. A Mass Effect-ből? A Mass Effect-ből. De én most a Dragon Age-ről beszéltem. Valóban, de én meg a Mass Effect-ről. Igen. Hogyha mondjuk behúznák a Mass Effect-et, igen, és azt mondanák, hogy csinálnak belőle egy sorozatot, de az meg úgy csinálják meg, mint a Dragon Age-ot, meg a Castlevania-t, meg az ilyeneket ilyen anime formában, én az meg felgyújtok valamit. Lehet, hogy csak egy papír zsebkendő, de mert nem. Mert nekem egy űrhajó az nem úgy néz ki, hogy valaki felskiccelbe, az meg három vonalat mögé tesz egy ilyen tűzpászmát, és akkor az halad az űrben. Pedig volt egyébként képregény, ami az első Mass Effect és a második között játszódott. Amit egyébként a Ligara említ ismerő benne volt a Shadow Brokeres DLC-be. Azt szólt arról, amikor visszaszerezték a Shepardnek a hulláját. Tehát ilyen feldolgozás már volt? Nekem kell. Én akarok egy Mass Effect sorozatot. Élőszereplős, mert sokkal nagyobbat tud bukni. Nem, figyelj, a Witcher bejött. Hogyha Netflix tutira akar menni, akkor... A Witcher bejött, tetszett neked a Witcher? Jóra néztem. Oké. Okay. Nekem egyébként... Szeretnél jóra nézni egy Mass Effect sorozatot? Nem, de szeretném, ha jó lenne egy Mass Effect sorozat. Oké, rendben. Tehát annak azt tudnám értékelni. Figyelj, igazából nem vagyok neki Castlevania-s, de nekem a Castlevania sorozat úgy bejött. Bejött. Tehát... Én tudnék értékelni egy jó Mass Effect sorozatot, sokkal inkább, mint egy aránylag jó Mass Effect TV sorozat, vagy mozifilmet, mert abban tuti, hogy nem tudják összefoglalni a sztorit. Úgyhogy az... Sokkal olcsóbban le lehet gyártani, magyarul sokkal több epizódot meg lehet belőle rendelni, sokkal jobban eladható a sztori. De én a filmről beszélek. Filmet okay. Nem szeretnék látni belőle. Sorozatot, igen? Oké. Okay. Legyen belőle szép, terjengő sorozat, akár évadokra volt, de élőszereplős. Nekem egy űrhajóhoz legyen berendezve, én azokat a karaktereket... Biztos kurva drága lenne. Mass Effect? A Netflix az így flexel például. Tudod, milyen pénzeket dobtak ki azért, hogy két törbeejtvét csináljon a Ryan Johnson nekik? Az jó is. Egyébként a törbeejtve az jó volt, de törbeejtve... Ki tudja, figyelj. De az tipikusan az a film, érted, amire így most 200 millió dollárt vertek el rá? Vagy nem tudom mennyit? Mert az Avatarra mennyi ment el? Hát de az a egy... Folytatás, az talán megjön most már lassan. Hát majd idővel, de én nagyon örülnék neki. És tudod, mint még a Shepard-el ki is tudnék békülni, hogyha a Harry Cavill lenne? Mert olyan, mit kell csinálni? Néha fedezékbe bújni és visszalőni. Az meg azért nem beszélni tudnak. Hogy nem női Shepard lesz. Netflix adaptációról beszélünk. Az még jobb lenne. Egyébként azt én is adnám. Ott nem kell olyan túl sok mindent, hogy... Ja, Ja. Egyébként ez se egy rossz ötlet, hogy mondjuk Dead Space-t bevinnék. A Dead Space-ből volt animációs film. Ja, ne, horror ne csináljon a Netflix. Bocsánat, nem. Ne, nem. Ne. Azt ne. Majd fogtok látni egy sorozatot itt az Otherworld-en, lesz egy három részes kis opusz. Majd beszélni fogunk a Netflix legutóbbi horror próbálkozásáról. Ne. Lesz ilyen? Ha, az első rész már kész. Na. A kilövést várja. Ajaj. Na szóval lesz Dragon Age sorozat Netflixen. Azt mondták, hogy lehet, hogy lesz. Nem azt mondtam, hogy lesz. A Zoli meg azt mondta, hogy elván, ha azt, hogy jövőre Horizon, akkor én bevállalom, hogy akkor lesz. Na, mit szólsz? Én ezt tudom tartani. Az oké. Remélem, holnap rácáfol. Mire ez kimegy a csatornára, addigra remélem rácáfol a Sony. Az milyen durva, nem a ma kijönne, hogy... Egyébként ilyen szintű hírt azért elég gyorsan kéne cáfolni, hogyha nem igaz. Mint a főleg, hogy most már mindenki fölvette. Ezért nem szeretek mindig aktuál hírek, mert nem úgy aktuál hírekkel, hanem az a reflektor előtt fél órával megjelent valami, és nem tudsz utána nézni, és akkor így... De okay. Én megtettem, hogy gyorsan ránéztem a Bloombergre, ott van, kész. Oké. Okay. Jövő héten visszatérünk a témára, ha már lesz megerősítve. Kiigazítjuk magunkat, én magamat, mert megkövetem magamat, ha mégsem így volt, akkor elnézést. És hát ezzel ennyi lett volna a reflektor, tehát aki követi aktívan annak köszönöm, hogy itt vagytok immáron a 20. rész óta. Aki pedig most csatlakozik be, például az Otherworld-ön, az ős csatornánkon, annak meg remélem tetszik nektek annyira, hogy csatlakoztok hozzánk minden héten pénteken a következő epizódra Twitch-en, vagy akár a stream felületünkön. Hát lent van majd a link. Így van, tehát hogyha élőben szeretnétek, ugye látjátok, hogy itt megy a kommentfal, itt megy a kommentfal, ugye ezt szoktuk figyelni egyébként, amikor így két hír között van 5 percünk, akkor mindig megnézzük a reakciókat, meg sokszor hagyatkozunk rátok is egyébként, mert nyilván mi sem vagyunk tévedhetetlenek, tehát nyugodtan ki lehet minket javítani, meg, ahogy meg is teszitek. Téged ki is kell. Úgyhogy ha élőben akartok velünk tartani, akkor gyertek Twitch-re, pénteken ilyen 6 órás kezdést, azt most már nagyjából biztosan tudjuk mondani, hogy talán. Ha pedig nem tudtok élőben követni bennünket, akkor iratkozzatok fel az Otherworld streamek csatornára, oda általában egy napon belül fel szokott kerülni, vagy legrosszabb esetben egy-két napon belül felkerül az adás, tehát vissza lehet nézni, vagy pedig hallgassatok minket SoundCloudon és Spotifyon. Szónikusan. Ennyit ellett tőlem. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten találkozunk. Isten veletek, sziasztok! Sziasztok! Várjál, kéne egy ending.